وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. جزاك الله. سورة نساء مدنی سورۃ ہے، یعنی نبی اسلام دی ہجرت نہ بعد نازل شہر ہے مدینہ کے. من ویلو کہ قرآن کے دو قسم سورتوں نے دیو تو مدنی سورتوں نا سر کے دل کی سورت مدنیتوں یو آگے چیتے لکھے سورت مکیتوں کم چی سورت مکیتوں دی دا دی ہجرت نہ مکہ نازل شی خواک پا مکہ کے نازل شو اخواک دا مکہ نہ باہر نازل شی پلا رکھے کو مکی دوران زندگی کے نیا دیار رسکال کس کم نازل شی اے تو مکی سورت نا او کم چی ہجرت نہ بعد نازل شی دی خواک مدینہ کی دی خواک اپا عرفات کی دی کپلا رکی دی کپ جائرانہ کی دی وہی تو لکھی گی جائرانہ لنگ مکہ کی را وہی تو لکھی گی مدنی سورت نا این دی ہجرت نہ بعد دی ہجرت نہ چکا مسک سورت نا دی پائے کہ تش دی ایمانیاتو بیان دے توحید دے رسالہ دے صداقت دا کتاب دے ایمان بالآخرہ دے اور دی خلاف چکم دی اگر یا پدی دلائل دی اے کہ یہ دو موز بیان نیشتے دو روجونی احکام ہے کہ نیشتے وشه نو یو چې دا صورت مکی دی نو مطلب چې ته شی مان دی کې د موز دروجې د احکام او د دې څه بیان دي جهاد د حج کم چې مدنی پای کې دا ټول احکام وشه د نکاح د طلاق او غیره غیره د صورت مدنی ته په پوښښ چې په صورت کې شی دي احکام دي صورت نساء مدنی صورت نزول په هر مې نمبر 29 رنګ باندې ملګری دي پرونی سګیلر علی ګلو پا دغه کې دی په یوکرین کې دی بعد په نورو ملکونو کې دی ای وای موږ نه په اردو پویږو او نه په بل څه پویږو وای موږ ته پښتو کې یا په انګلیش کې وایې چې دا ضرورت ده که بهر مې 9-2 راته وایې یا 2-9 راته وایې پوه شې ضرورت انسان مدنی دی نزولا بهر مې هغه ناسي خوصه دیر خلق وطن ناسی نہیں پا بہان میں بہان پوئی نہ اکثر دماغ خیالی بہان میں ہوں یا آیات نمبر 150 نو دا پدی اگر پوہ دشی نہیں وہی منگ پوئی گو نا پر انہیں دی ترالی گلو مولی سے بھی تھا پا نیٹ کے بہان میں نمبر 292 یعنی 92 نمبر میں پس دور ممتحنہ نازل شہر ہے پا ترتیب کے سلورم نمبر ہے 4 نمبر پس صورتی آل عمران لگول شہر ہے رب د صورت منگدار صورت پہ ابتدا کی پیندہ خبر کہوں نو یو خبر منگو کھڑا چھ صورت مدنی دے انو ظلم بہار میں دے تردیمان 4 دے سلورم دے او دویمہ خبر کہو ربت چھ دی صورت دا مخ کسرا ربت سے تعلق سدے یو ربت صورت فاتحہ کی دری فرقی بیان شوئے انعام تعلیم مغضوب علیم ظالیم نو صورت بقرہ کی دیو فرقی بیانو چی مغضوب علیمو صورت آل عمران کے دو بل فرقی بیانو چی اغلب ظالیمو نو پا دی صورت کے دا غلومبانی جماعت چی مسلمانان دی بیانو دا منو علیم دیو جنور پا سرارو دوی موجہ صورت بقرہ کے آل عمران کے بیان دی اصلاح دا عقیدی اوشا نو دی صورت کے اصلاح دا معاشری و دا معاملی و نو دا را چې مطلب دا دی چې عقیده دې سم شو نو ګورې معاملې سم کا او معاشرم ٹھیک کا چې معاملې ٹھیک چې معاشره ٹھیک شي دیو جنور بصیر انا بقره کې ال عمران کې بیان د اصلاح د عقیده او شو ته په دې ډول کې اصلاح بیان د اصلاح د معاملې او د اصلاح د معاشره او معاملې سم کا چې معاشره دې ٹھیک شي چې توحید او سنت ته لړ کول او شدا مانا چې جګړه نه کیږي چې جګړه کې بیا توحید سنت تلین باندې کیږي درېم ربط آل عمران کې بیان د تنظیم شو نو په دې صورت کې وجه تنظیم جوړول بیان ول چې هغه د حقوقو ادا کولو خو کا د رعیت حقوقو کدرایو حقوقو یعنی تنظیم کی دا فائدہ رہ دی پدی کی حق حقوق ادا کی گی رائی چکم دے حاکم داغا حقوما خلق پی جنی یا درائی توم پی جنی ندیو جنور پسی راڑا سادورا ما ربط دمک کی طورت اختتامش پا تقوی سران دمک کی طورت اختتامیو کاخر کیوئے حیوہ تقو اللہ دا صورتیم شروع کو پا تقوی بانے چی اتقو اللہ اللہ نویرے گئی دیو جنور پسی راڑا والتا تقوی پا دیو چی جہادو کا انفاق کا اللہ نویرے گئی دلتا تقوی راڑا پا دیو چی دا حقوق العباد لیادو کئی دا خلق و مال مخرائی اوی تقو اللہ اللہ نویرے گئی پیندہ موجا مکی طورت کے سور بقرہ کے آد نمبر 160 کے دا ملا دا توبی بیانو چی غدری شرطو یو تابو یو اصلہو ایو بیانو فسورت آل عمران کے دا امین توبی دو شرطو یو اصلہو یو تابو یو اصلہو فدیل صورت کے 146 کے دا منافق دا توبی بیانو چی سنور شرط دی 146 نمبر آت کے انشاءاللہ بیان بیانتو دیو جنور پسی رانا شپاگم وجہ صورت آل عمران کے دی عیسیٰ علیہ السلام دا فیداش بیانوش جی بی پلا رم پیدا کردے نو دی صورت کے داغی تشریح کئی آت نمبر 171 کے چی ما پا خپل حکم پیدا کر بی پلا رم پیدا شوئے خود ما پا حکم پیدا شوئے دے خپل نئے پیدا شوئے زما پا حکم پیدا شوئے الہ ندے دی اجنان پسی رانا وما وجہ مخ کی صورت کے آل عمران کے آت نمبر 55 کے چی انی متوفی کا دتا اخلما نو دی صورت کے داغی تفصیل کئی چی سنگ اخلی چی پاگ خلق بان رد کئی چی غیوی منگ وجل لے 157 کے نا اللہ وجل لے اللہ اگست لے جواندے برخی جو لے دل دی تفصیل لے دی وجنہ اور بزیر آرام آتم ہو جا مخ کی صورت کے 152 کے میں کی ہوئے دا مومنان دعا چو وطوفانا مال عبرارا اللہ منگ نیکان سر روزائے کے دلتا وہ نتر کے داغا نیکان و بیانو چاہ صدیقین آدم اور نتر کے صدیقین دی اگر انبیاء دی نبیین دی او صدیقین دی او شہداء و صالحین دی دیو اجنور پسی رانا نہم ہو جا مخصوص طورت کے آدم رٹھا رکھے شہادت پا توحید بان بیان شو شہد اللہ و نو لا الہ الا اللہ نو دیو صورت کے آیت نمبر 166 کے شہادت پا قرآن باندھ دیں ال تک دا اللہ شہادت پا توحید بانے چا اللہ دا گواہ بیان کئی چی لا الہ الا اللہ دل تک لیکن اللہ یشہد بیمان دلیلے کا دید ہے کہ شہادت دا اللہ پا دا قرآن پا حقانیت بانو دیو جنے اور پسی رانو بلا وجہ مخ کی صورت کے آیت نمبر 195 کے ہوئے کہ بعدوں کا ممباد دیو بل نفیدہ دیو بل رشتہ دار ہیں دین صورت کے آیت نمبر پہلا کے دیو ذات کہی کہ خلقکم من نفس واحدہ دیو بابا دیو ابا نفیدہ ہے بعد دیو بل نباد سنگ ہے دا مانا کہ دیو بابا نفیدہ ہے دیو جنور فسیرانا امتیازات صورت درہ میں خبران یو امتیاز صورت ممتاز ہے پا بیان دا میراس بان تفصیلی کتا تا چاوے چاگا کم صورت چی پہے کہ دا میراس مسئلے تفصیلی بیان کرتا بہت چی صورت نیسا ممتاز ہے پا بیان دا حصو دا میراس بانے بس صورت دا شاید نیشتا ہے دویم امتیاز صورت ممتاز ہے پا بیان دا امور ہو دا اصلاح دا معاشرے چیئے کی حقوق درائی دی اور حقوق درائیت دی حقوق بلدہ داشان نشتان درہم امتیاز صورت ممتاز دیں پا آدھ نمبر 157 باننے کہ بھائی کہ رد دا آگا چاری چاہی وی منگی سار سام وجلے وی وما قتلو وما صلبو ولیکن شبو حلو سالورم امتیاز صورت ممتاز دیں 146 نمبرات باننے کہ بھائی کہ منافق توبی سلور شرط ہے کتا تا چاہی چاہی منافق توبی شرطوں کم نہ انتباہ چی صورت نیسا 146 کے پیندم امتیاز صورت ممتاز دے پا بیان دے تفصیلی حقوق العباد باندے تا چاہے چاہے کم صورت دے چاہے کہ تفصیلی کرے دے حقوق العباد تب آجی صورت نساء بل امتیاز صورت ممتاز دے پا بیان دے تعدد ازدواج باندې په بیان د تعدد ازدواج باندې اند چې څو دن سره کول شي عام انسان داغه مسله سورات اوروا په دې آیات کې په دې سورګار نمبر 3 کې دی بل ځای نشته وو ممتاز سور ممتاز په آیات نمبر 76 باندې چې پای کې د شیطان تدبیر د کمزور ولی ان کیدا شیطان کانو ضعیفا بل ځای نشته اته ممتاز سور ممتاز په بیان د قتل او داغي د اقسام او داغي په احکام باندې پدین صورت کے آیت نمبر 92-93 کے دا قتل اقسام بیان کری دی او دا آگے احکام بیان کری بلدہ دا شاہ نیشتے کتاب چاہو چاہ کم صورت دے یہ بھائی کہ دا قتل اقسام ہم دی احکام ہم دی تفصیلی پدین صورت کے آیت نمبر 92-93 نہم امتیاز صورت ممتاز دے پا سوالات قصر بانے کتاب چاہو چاہو سوالات قصر بیان کم ذاکر دے وہاں تو آتا ہے پدین صورت 101 کے دے دی صورت کے لسم امتیاز صورت ممتاز ہے صورت ممتاز ہے پا بیان دا سوالات خوف باندے ہم پا دی صورت کرے ہم دک قضا کرے بیان دا سوالات خوف ہو اگا ہم دک قضا کرے پوشن آیت نمبر 102 بلدہ کی نشتے ہیں چی پا میدان جہاد کے پاس سڑے سنگا موس کری سالورم خبر دا صورت مقصد دا صورت مقصد صورت بیان دا آغا امورو بیان دا آغا احکامو چی دا آغای پا نافذ کولو تران پا معاشرک اصلاح رازی او خلق دا اللہ دا دین خدمت تا یک سوشی ازگار شی پا دین صورت که بیان دا آغا امورو کئی دا آغا احکامو کئی چی آغا پا ملک نافذ شی پا ملک امن راشی اصلاح راشی او خلق دا اللہ دین خدمت کولی شی کاغا جانی قربانی جہاد دے او کاغا مانی قربانی دے انفاق دے کدا احکام نافذ نشی با ملکی نو با ملکی نبی از توحید سو خدمت کولی شی زبانی نجانی نمالی مال بے لگی پا کچروں کی غلط جان بے لگی بیدائی بے اول مڑی سو کو بجیلو کی دی نو با دین صورت کے بیان کی گی دا آغا احکامو چگان پا ملک نافذ شی پا ملک امن را دی نو چی امن را شی نو خلق جہادم کول شی بیا اخلق لکھ انفاقم کول شی اچھا پا ملک افراد تفری لکنن سباش زنگ ملک دے دی بسی جہادو کی ای خپلو که دیو برنن نوزگارا او ایک جہاد لازم خو ملک کور بی تباکی گی خدا بی بل سوک تختی مال ران تختی بچی بی وجدی خلق نو جہاد لور شما کز خپلو بچو افادتو کم نو پا دی صورت کے بیان کی گی دا آغا امورو چی اگر دا فارد اصلاح دا معاشری ضروری اصلاح دا معاشری ضروری دا فارد جہاد دا فارد پوشے نو گوئے کہ دا احکام دین سر فارد جہاد دا فارد دا فارد دا فارد تقسیم دا صورت صورت پا دریو اسو کی تقسیم لے اول عیسیٰ آیت نمبر 57 پوری دا دویم عیسیٰ 134 نمبرات پوری دا 58 77 ایتونا تقریباً ادریم عیسیٰ دے 135 تر اخیر پوری دا رنبائی سا چھو فاندو سایتون نا پدے کہ شپار دا احکام بیانی بین الرعیت شپار تو گونا چھ عوام میں پخپل میں اس کے نافذ کئی بادشاہ تا ضرورت نیشتے پا نافذ کرو کہ وزیر تا نیشتے فوج تا نیشتے فولس تا نیشتے فلار میں پزان نافذ کئی زوی میں پزان نافذ کئی رور میں پزان نافذ کئی خور میں پزان نافذ کئی خون میں پزان نافذ کئی او خدا پزان نافذ کئی پوشے گاونڈی پزان نافذ کئی بل گاونڈی پزان بانے مشر میں پزان نافذ کئی کشر میں پزان نافذ کئی نفع ملک بامن راشی یعنی دبل حق بانا کئی جگڑ پدی ملک سورا کی گی نو پدی کی چخپل حق دبل نواری لیکن دتا چچا حقی نا دے پل نور کئی لکه د خدای خوان سره حق دی اره خوان خل زده نو خدای چې مال دې حق راشي لکه د خوان حق هغه نه پوره کوي جنگ وسنګ نه جوړيږي آیا خوان خپل حق واړي د خدای لکه د خدای حق نور کوي نو جنگ به خود جوړيږي دارنګ د پلار حق په دوی دی ته دوی په پلار دی نو پلار د دوی حق نور کوي زیر پلار نور کوي پلار وایي چې ما حق نه ملاوي شي ا دې وایي چې ما نه ملاوي شي یو رور دو بل حق نور کئی بل داغن حق واری تو جنگو پدی جوڑی گی کل چیتا دو بل حق وار کئی نو تاتا مو حق ملاوی گی دو خبلا چې ته د خور حق ورکې نو ستا ښځه به هم حق ملاویږي، نو چې ته د خور حق نه ورکې ستا ښځه د هغې وروڼه چې کوم حق نه ورکوي نو جنګ دینه جوړیږي. پوه شي؟ په دې صورت کې دا بیانوي چې ته د بل حق ومنه نو ستا حق به منل شي، جنګ جنګ به ختم شي. ړومبی عیسی کې شپاړس حکمونه هم دکه دي چې عوام به پخپله پخپل منځ کې نافذ کړي یا د بل حق به ورکوي، نو انشاءالله جنګ به ختم شي. او سره دریو فرقو ته زواجر ورکوي مؤمنانو ته په دریو آیاتونو کې، آیت نمبر 10 او 14 او آیت نمبر 30 کې، چې ته حق ولې نه ورکوې مؤمنانو له زجر په دې ورکوي چې ته ولې د خور حق نه ورکوې، ته ولې د مور حق نه ورکوې، ته ولې د ورور حق نه ورکوې، ته ولې د کونډې حق نه ورکوې، دې ته زواجر په دې ورکوي، ته ولې اصلاح د معاشرې نه کوې. او په شپږو آیاتونو کې منافقانو ته چې بې ایمانه پخلی وای چې حقونه منمه ورکې نه بے ایمانه بچیا هغه له زجر ورکوي په دې باندې په شپږو آیاتونو کې. او علی کتاب له په دولسو آیاتونو کې چې ته له اذان ته بولاوې او ته د بل حق نه ورکې. مؤمنانو له په دریو کې د مؤمنانو ډبل، شپږو منافقانو د منافقانو ډبل دولس یهود. پوه شئ؟ دویم عیسی چې 58 تر آیت نمبر 134 تا فاغی کې اتا احکام بیانې بین راعی ور رعیت سا احکام سو حکمونه حاکمان دوی بادشاہانو چې ته بدا کې او سر رعیت ته دی عوام چې ته بدا هغه حق پوره کې. آباد پکې دواړو ته دی. او نهم حکم تنویر راوړي 126 آیت نروستو هغه تدبیر غورځی لړومبی سي په دې احکامو باندې رڼا غورځی. او درې مایسه د 135 داسې شروع کی نو په دې کې بیان د درې فرقو کوي. مؤمنان ته زجر کوي په دوه آیتونو کې، نو ټول مؤمنان ته 15 آیتونو کې زواجر شو. آیت نمبر 135-36 کې مؤمنان ته بیا ورپسې په 200 آیتونو کې، په 14 آیتونو کې منافقان ته زواجر شروع کی. نو شپاړس او لړومبی سي شپږ څو شو دوی شو. او بیا په نهو آیتونو کې اهلي کتاب ته زواجر کوي. نو اهلي کتاب لړومبی سي کې څو دولس، نو وروستی کې څو شو نه، نو ټول څو شي یویش. اوس منافقان زیات شو د خپلو استادانو. دا منافقان په حقیقت کې دا د یهودو شاګردانو، خو شاګرد په بېمانۍ کې د استاد نه اکثر مخکې دي. سیر استاد نه بېمانۍ سو تر د خپل شو زیاته شي نو دې ډبل کیږي. او کو تمرم من جند ابلیس او کو تمرم من جند ابلیس فرتقا بالحالو حتى صار ابلیس من جند. تو دې ابلیس په لخ کر کې منافق اوس پای برتی شوی په ترقی دي کولا کولا کولا اخر کار ته ابلیس استاد کوم شاګردو کړ. نو منافقان دې خپل ساده نه مخ کې لاړ. يهوديان دای شاګردان دې منافقان چل دا نه زکړ دې. نو مقصد د صورتو بیان د سلور مسلو ګورئ په دې صورت کې اوتاک پوه شي. په دې کې بیان چا دی؟ د حقوق العباد، د کمزور د حقوق بیان کوي کنه. نو په کار ده چې صورت نوم یې خیر صورت ضعفا، چې دا هغه صورت چې په دې کې د کمزور حقوق بیانې دای د ورکولو. لیکن قرآن کریم الله پاک حکیم ذات دی. دا څو لفظ راړ، دا څو لفظ چې هغه په هر زمانه کې کمزور وي. دغه دې کې د یتیمانو، یتیمانو دغه دې کې حقوق دي، د کونډو د چاچا دي، د بوډاګانو دي. خو په هر زمانه کې یتیم خو هر زمانه کې کمزور نه کړه. د ده کمزورتیا او تروي د ځوان شوی نه چې ځوان شو دی بیا بدل اخلي. خو کونډه داسې د ښځه داسې شی دی چې دا همیشه که واده شوي نه هم دا کمزور ده. د پلار او د ورونو پختاج وي که هغه ورته ورکوي، ورکوي که نه ورکوي، نه ورکوي. بیا چې کله واده شي دا بیا محتاج ده خاوند ته. که خاوند ورکوي، که وی ټکی، نو که وی ټکی نو بیا خاوند ته څوک غږ نه کوي. دې ته ته د خیر گزاره کړه. که قرآن له نه راپرېږدي هغه خاوند ور بدبخت دی، نو دې ته به وي ته گزاره کړه. دا به هغه ته چې ظالم بجې ته ځان د مسلمان وای، ته څنګه د مسلمانه قرآن له راپرېږدي؟ یا خو ته توخه په دې باندې قرآن فرض نه دی، یا ورته توخه تیز د کو دی ته خیر دی، یا ولې خذ او ګور خیر دی چې عدل ترا دي چې دور تا دغه تکړه یا وسر توای چې بلار بل نو تو سره راځه کنه تدبیر والا گاوند کې چې کوم کور دی هغه تیر سو بودره بوده خیر دی. یو سره موت دی و سر دی را دی دی با اینا که طلاق با ما طلاق بدر کم کلاره نو خلق و تکی دی خزی تایی خیر دکن تا گذار کن دا نوی چه قصری تایی دا تول دا خبر که خدا همیشه دا بار چه وادی شوی نی اون دا مخکومه دا دا پلار او درون وی تکیه پا کور که دارو دا ماشوم یو ماشوم یو ماشوم این کنه نو اگه ماشومی لبا اکثر اگه بروس روڑا خوی اگه ماشوم چه اگه اگه لبا خیق وقت ورکی اگه لبا ارز ورکی چه تا پات را پات یا خود دلو ورکی انجینا کو پا که اکثر سون نرسی نو دا خدا همیشه دا فارا مظلوم پاتی شویده که اسلام نمخ کیوا که اسلام نرستو دا که اوست دا که صرف نبی اسلام دمانه که دا خود حقوق کنه شو نبی اسلام نمخ کی یو سره تیر شده ده مزدکی نمو مزدکی دا دهریو ده پی ایران که او آغاز که ایران بادشاهی چو دا اولوی سلطنتو کسرا و کسر نو دا بادشاه تا چه بادشاه دا سور چه شر پده ملک جوڑ پده دنیا که دریو شده دا زر زن او زمین دری زیگانی زر زن او زمین نو دو همه چه دادی مشترک شده طول دی که با ذاتی ملکیت نی خدا با چه اخپل خدا نی چه چاونی ولی با داغ خدا نه زبکه با دا ذاتی دا چه نی داره این دکان با چه ذاتی نی از جنگ با ختم شی بادشاه دا خخ بره بادشاه اعلانو که از مکر طول خلق نو آن با دوڑه با تیار اخ لی چه لس کتا نی راده داغی دوڑه روی چه پینزه پینزه با روی او خدا با چه نی چه پلار گل شی چاونی ولی با داغ دا کشپیلے بیا ہے کہ دولے بیا ہے چی پریگ لی بیا با کہ بلچاو دو داقا دا خیر اعلانو شا پدی بانے مال شورو شا چی سرا دی تیر شوی نو مومین محبت ختم شا دکان لکان ما پیدا که دل جی نکای پیدا که نا چا بچی و نا چا لونہ وی خدا چا خدا نو کہ ونا جوڑا غیب اللہ تی تکول چا اوچتور نا دکا او دار چا خدا وا یوی بل بے اوچت کی بل بے زبل بے اوچت کی اوچتا کی لتی بیٹا کولی دارنگی سڑے ہو سڑی بلٹ را کول بڑی دبا آج چا پلارنو چا رورنو چا ترنو رشتی ختم شو منس کے نا انسانیت دمان زوا تی دا ادا مزدق مزدق پیسر چکم دا ادا دا فلسفہ انا کاما شوا بادشاہ اونی ساقی مڑ کو ادا فلسفہ سمودہ بات ختم شوا پائی کم ظلم دخل سر شو بیا سمودہ بات مانی او بل فلسفی تیر شو بیران کے اگر دا فلسفہ پیش کرا کہ بلے من کی آمن شراوالی نو دا ارت فریدی لکنن زباوی ارت فریدو سب کو چوڑ اللہ کی راہ میں چل چل نمگوانا چل اللہ راہ کی ہوتا دنیا کار ممکے دوارا کار بکے ارت فریدی نا دا خود مانی فلسفہ وا رہبانیت دا دیسان فلسفہ نا اگوی بادشاہ تاوی چرا دا سور شر چه دا دزمکی نده ار خدو نده ار پیسو نده لیال دا مونگا فریدو بس این سوک بمسن نگه بعد دا اللہ پلا را که با چرچوری را چرلی نوچه دا شروع شو نو دا ملک زمیداری ختم شو دکانداری ختم شو ملک چکم نده کرزدار شو مانیوی ما ادا دا قدما یز دنجر سانی آقو سا شو مانیونی سا حلالی که مخبر لاس بانی او شیع ختم کر در رسول اللہ علیہ وسلم پر زمانہ کہ خود حال سو و اذا المعودت سئلت بی ایزا من قتل مڑو لی بے و اذا بوش راہ دوم بالانسا ذل وجو مسودن و کذیم یا توارا من القوم من سوی ما بوش ربیهی امتکو علا هونن او یا دوسو فت ام یا دوسو فت تراب سورت نال کی براشی چه چا با دور شوا و تا بی امارک چا دور شوا رامک بی تک تور شوا اپڑے کے بے سوچ کو اکو چھے مڑے کم اکو جواندہ پھرے پزیلہ سرا ارے خان کو ہم پٹ کر دینا حتیٰ کی دات پہ گمرانا چی جنہ کیا بے پیدا شاہ بے علالو لی اگر بے جواندہ خفو لی داولی ویداد مار ور شرم خبر آ چی سبا زمان دور دا بلوی چوی اخر بے مان اگوار چی زمان زوی لی راکن زمان پرانی سڑی بوترا آخوا دیو خواہ کئی او اغلا بچی راڑی نو دا دمار شرم خبره خودی تا نکاتی دا دا چا نا پیدا شم ادا ما کرد چا دور دا چا خور ناسا جاہلانو الان که دا خود خود خبری فدی خورشتا دارای خی کی گی تو دمی پیجن نا بیجنی یا بار دور ور که نستا با بچه شی یا با دی لاغد لورو که نستا دا زیر با داغی بچه شی و بستا اقبل شی چه سور با غب راڑی با تول نمخی با تولاری آئی پاغی غمرای سبتو پدی خو معاشره ټینګی ټیکی او جاهلانو ای وجنا کای لالولی نو چونکه پاغ زمانہ کی پار زمانہ کی دخو سر ظلم کیگی نو قران کریم مستقل صورت راولی صورت النساء نساء وی خذوتا یعنی آغا تونه چه پایی که ده خود ده حقوق بیان ده نبی اسلام فرمایلو خوب بیلی من دنیا کم و نساء و طویب طویب امرادی طویب امرادی طویب خوشبیه توی اطویب بیلکی که فاق خوراکتا خوب بیلی من دنیا کم زمان پڑه که محبت چولشتا ده دنیا نا ده دو شیانو اللہ یو ان نساء دانه چه خود خود سر پا خود بینیم نا دا مانه نا اصافر اللہ زمان پڑه که اللہ چولی دی چه ده خود و حقوق ده دیتا ورکم خود ده ده کلیس از دلمون شوری او دویم تویم زمان پڑه که اللہ چولی چه زمان خوشبوین دی بدبوین ده که بدبوین سرده ده اگه نه خلق تخت دی یا تویی با پاک خوراکونه دوار امانی دی نو نبی علیه السلام چه راق دنیا تا او ده تور نسا نازل شد نو نبی علیه السلام ده خود و حقوق ورکن با قاعده باشه اپنی صورت که تفصیل شده نو مقصد ده صورت ده بیان ده ها حقوق و بیان ده آغا احکام و چی دای پر اپس کون سر پر ملک معاشره که اصلاح را دی او خلق ده اللہ ده دین خدمت تا تیاری دیشی یا یوحنا او خلقو روبای سا ایک آت نبر ستاون پردان پر ایک شپار ده کام بیانی بین رعیت رعیت وی عوامو تا یعنی آغا احکام چی آغا ده رعیت به پخپل ځان نه پېرس کوي پلار پزان دی پزان رو پزان بلور پزان خدا پزان خوان پزان گاونډي پزان بل گاونډي پزان مشر پزان کشر پزان مولا پزان عوام پزان باچا تا وزیر تا محکمو ته په عزت بندرا دي اول آیت به تور براعت استهلال دی برات کار کو ته استهلال سپو مې نه راته وي نو چې نارس به مره خالي بیا غټي غټي اخر غټه شي نه دکرنګي برات سلالی دوی چې د ټول صورت خلاصه په دې آیات کې بیان کی ابي عرف دای تفصیلی دړم به آیات به تور برات استهلال نه برات یا ایو الناس او خلقو اتقوا ربکم ویر درپسا غره په دې صورت کې احکام بیانې د اصلاح د معاشره د خلقو حقوق بیانې نو سر کې وی اتقوا ربکم کبو صورتونو کی چه حقوق د خلق بیانی سر کبو تا اتقو رب کم عرب لفظ اتقو لانوائی لفظ رب راوڑی دا پارا دی چه کتوائی چه کده دا بلا حق نخرما زما گن بچی زده بلا حق نخرما زما سخر زما بچی با سخری نالای دا استاف رب نه دا مور پا خیٹا کت چا پاری لوی او دا سوک پاری دا اللہ نو یری گا او دا بلا حق مخرا دا رب نو یری گا چا تی پاری لی اتقو رب کم ویرے درخ پلنا لدی آغازاتنا خلق اگم چی پیدا کری تا من نفس واحدا دا نفس اونا چادم بابا و خلق منها زوجا اپیدا کر دی نفسنا یا دا جنس دی نفسنا زوجا بی بی دا ہوا بای و بس من ما رجالا کثیرا اخوار کری دی دوارنا سڑی دیر و نسا او خد دیر قرآن کریم خوائی تا سما دی یو سڑی دیو خد نہ پیدا کری سڑی سو کو آدم بابا خد سو کو آوا بای او انگریز سوئی دارون تیوری دارون تیوری والوئی وینا انسان دیو چینجی نہ پیدا شده ویدہ اول که چینجی و سو گئی اول که بندر و بیا بندر نہ لکای کٹ شوا او بیا پا دوخ پوش او بیا جگم دنو انسان تیجور شوا پیندش پک سٹیج اکوئی دی نمگو دا ٹھیک شوا ستا خبرہ منو خدا دون بیسته چه کنه بندران انا بغوزون پا دنیا کشته پا کرونو بانده دی ارو سیسته چه انسانان دی اون پا دنیا که پا کرونو با پارمونو بانده دی در منز که چه اگه دریسته جه صدور کمو اگه سشو اخیر در اگه ایسا چه تو کشته یو شیخ اوخا اگه درمیانه سیسته چه کم دی اگه اوخا می اوزا چه اتاوی نوی وی او در اگه نیکنه در ویست اندیز دوارا وی تا صدور کنه دا غدر نه نشته سټیج زادي وست انډیز راځي ما دا غره راځي چا کو مردا خبر دي ګر اکه شاتو خو بار قران کریم وینا نه ته بندر نه پیرا قران کې نه لکه قران وای ولقد کرمنا بني ادم الله ما انسان عزت مند کړ دا څنګه عزت ته چې بندر نه پیدا یې هغه عزت مند دي نه نه عزت مند یو موږ د پیغام لکه څه کار کاشه موږ عزت مند یو موږ د پیغمبر اولاد دا د موږ د فخر مقام دی من عرف ربه فقد عرف نفسه چا چې رب په ځان پیژندل چې رب په څه به په قران چې قران دې ولا بزان سو پیژني ابو عزت زد دغه اولاد ما د بندر اسه دا د شرم خبره دا هغه د بی غیرته خبر چې تر دې د بندر نه پیدا ما من وو زد ادم بابا نه پیدا ما زما خبر دې عزت دا کنه چې سړی وای چې زد بندر نه جوړ شه ما زد بندر اولاد نه هغه د ناور دې من د بنده من د پیغمبر اولاد دې دا د فر فخر ادم د پښتنو خو ډیر سی ډیر دغه دې غرور دې غرور خو نه کو بره خو من یو کزم فخر دې ادا فخر من په تور ته تحدیث نعمت کو من د سو پیغمبرانو اولاد دې ګورم من د ادم بابا اولاد هغه پیغمبرو من د نوح علیه السلام اولاد هغه پیغمبرو من د ابراهیم علیه السلام اولاد هغه پیغمبرو من د اسحاق علیه السلام اولاد یا پیغمبرو من د یعقوب علیه السلام دا پینځه خو زموږ پیغمبران دي کنه زموږ د پښتنو د عربو ته عربو ما هغه د ادم بابا اولاد دی یو هغه د نوح علیه السلام اولاد دی دوا هغه د ابراهیم علیه السلام اولاد دی درې هغه د اسماعیل علیه السلام اولاد سلور اوس امر وای سلور پیغمبران دي باباګان ها چې کوم سیدان دي دا پکې پینځه دي سیدان هم پښتنې او شانتي دغه موږ د موږ پینځه پیغمبر منس کې غنور چې موږ نه پیژنې دې پیژنې پیغمبر او نور مخدا غټ غټ چې مشهور معروف دي هغه د پښتنو مشران باباګان پینځه پیغمبرانو آدم بابا نوح بابا ابراهیم بابا اسحاق بابا او یعقوب بابا اوس که په موږ کې څوک دې د یوسف علیه السلام اولاد په منس کې رستو یا په کې بعد کې ا د یونس علیه السلام اولاد راځي هغه موږ څنګه معلومه به په پښتنو کې چرته یي خو موږ من خوشا جر نه سم د پښتنو نشته موږ پښتنو سره هیڅ شی نشته موږ د هغه دوه درې سلور یاد یا پیزه شپګو عرب په دې خپل باندې خري په دې ملک چې کوم عرب دی سیدان هغه ته شجرې شته خپلې با قاعده اوسه شجرې شته لیکلې عربو کې ما د جدا عمرې له تنه نه تا کې او کس ما درکینه سغون سړیو نو ماته ته به ما د کوم ځای ویره تو آئے تھے ماں میرا پدی مل کے دا قریش تو اگنا سرشتے بھی آو میں سوک دی ویزیم کنا میں تسے ویدہ دا عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ اولاد کے ماں دا قریش ہم نو ما تے اگا خپلا دا اگا خر بتاقا لینٹی کارڈ ما تے دا ہوگا آگے نکلیو قرشیو نکلیو آو دا اگا دا عمر ابن العاص پا اولاد کے بھی ماں سرشتے ما شجره ما شجره با کا دا خو زما شناختی کارت وګوره په دې کېشته یې ما شجره با کا دشته هر چا ته د شجری دي چې څوک د چا اولاد دی هغه په دې شجرو کې ډیر خدي امه زو شجری غونیشته مو خدا شنده په توګه د ابراهیم سره په دیو شی بام نو په دې مین مې مون خو ډیر پیغمبران راغلي د یعقوب السلام وروسته او موږ ته اتل څوک وای دا پښتانه د یوسف علی السلام په اولاد کې اته کوی دا سلیمان صاحب فولاد اوس هم يهود چې کوم یې موږ د سلیمانیان وای وای دا په انت وای تا سلیمانیان یې موږ د سلیمان صاحب فولاد کی صاحب ولا ولا ولا ته پته نو دا فخر دی چې موږ وبند پیغمبران راو کوم وای چې موږ د بندر اولاد زه وای خو چې کله او سره به غیرت شي به علم شي جاهل شي د الله کتاب نه لری شي نه هغه بیا په خپل ځان نه په مور نه ځانو شرمې مورم شرمې پلارم شرمې اغه بیا وای موږ د بندر اولاد زوې موږ د چینجی اولاد قرآن موږ ته وای ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم نو احسن تقویم څه شه ده بندری ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ولقد کرمنا بنی آدم ما انسان عزت مند کړی نو چې عزت مند بندر اولاد دی ادر ته وای یا ایها الناس خلقوا اتقوا ربکم ویرید رب تعالی الذي خلقنا خلقكم چې پیدا کړی تاسو من نفس واحده د نفس یو نه نفس یو څوک آدم بابا وخلق منها زوجها مخ دېر څو سور بقره کې واس قربك اني جعل في الارض خليفه قالوا اتجعل فيها مفسد فيها واسبك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدسك قال اني اعلم ما لا تعلمون بیا واس قلنا للملائکه تسجدوا لآدم کم ذاکیتا انسان تزان پیجنی واس قلنا للملائکه تسجدوا لآدم فتجدوا الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرين تا ته الله فرشتي سجده باندې غردولي اتو د بندر اولاد ما فزان دې قران ته ناس نه کنا من عرف نفسه فقد عرف فمن عرف ربه فقد عرف نفسه چا چې رب پیجنده رب پیجنګي په قران باندې د خپل ځانو پیجنده نو چې قران ته دي ناس ناغه به د دارل بچي وای کدا ته کوچی بچي وای کدا ته خر بچي وای وای با منګ د پیغمبر اولاد یو الحمدلله من قران والو من خپل ځان پیجنده من خپل رب پیجندل ا من خپل ځانو پیجنده الحمدلله او وخلق منها یددی نفسا یو روا دار ادی چې ادم بابا ودو اداغه د ګټي پختانه ای ابا ابا جوړکا چر پاز دفا کوثر ابا نه استا تر خوان به کړی چوبر ملګر اثر نه سا وو شه زمنګ نیا ادا ډیر غټ غټ وای دواړه اته کوي من ها دا په هدو مذهب من جنس ها د جنس د نفسا چې څنګه آدم بابا انسانو د شان دام انسانو بل سنو دام په انسان د الله احسان دی کدا نیای د انسانانو د ګډ ذات نه کړی یا د بیزی نه یا چیلې د پانه یا د بیخ نه خدا الله احسانو کو چې زمګه ابای مولا پاک انسان پیدا کړ بابا زمګه انسانو انسان ته شنو پیغمبرو او ابای زمګه انسانو دا الله احسانو وبس منو مار جارن اخواره کړي دوړن سړډیر او خدای ډیرې خو سره کثیرانو نه داد به کارم وا وبس منو مار جالن ورسان کثیره دا ټیکو بالکل یادات به کارم وبس منو مار جالن کثیره ورسان کثیره خو سره کثیره نه کو بلکې دا پر جارن باندې تب کو دا خو سره کثیره ولا نه دا که خدای چې ډیر شي دا نه پتلوي مصیبت شي جو کور کې اوه خدای کنه یو موري نشپګه و زمانی وې دوت بدرېونی ایواز ارڅکه ایواز ټیک ټاک کور کې کومل مړه شي هم ټیک ټاک کې جامې بم ټیک لیکن چې خدای وشي جو بیا به خواخه به و چې دا به کوي هغه به دا به کوي نو اکثر به کټوي ما نه وخت فخیږي او اکثر چې کومه کټوي به خي چې یوې نمبر هغه خراب به خي بل نمبر هغه بل خراب به خي ها چیر په ماړو په خاينه ایو بل سر زد روا دی کپڑی با نوین دی کپڑی بس خواب رتی نو چی دریشی بیا دو زامل وادو کی نو بیا تی لوی مصیبت جوڑ شی بیا نمبر بانی شی نو بیا پاکی اس خر لم پا نمبر بانی یو رد بولا یو کئی بل نو یو رد بولا که یوی نیره بل داغی بل بل نیره اس خر خواکی لوی مصیبت شی چی یو خد ارس کئی دا دیر ازکا ہونی چی دیر شی چی دیر شی لوی مصیبت شی پا کم کور که چی یو خد ٹھیک اسا دی ہر دعا دریو کی ذات لے کارو ہو دی دیکھو تا کسیرہ ہوئے وَتَّقُ اللَّهُ وَيْرَيْدَ اللَّهَنَا اَغَدَارْنَا تَسَاءَلُ نَبِي چی سوال کوئی تا تو بیہی بی پا میمانہ دعن چی سوال کوئی تا داغنا داغنا سوال کے کہ اللہ بیمار رہا کہ اللہ بچی رہا کے داغنا ہوئے رہے کہ حقوق والے خرابے دخل کو بیہی یا تساءلونا سوال کوئی د خلکو نه بیهی په واسطه د غبادې دوی معنا سوال کوئی د الله نه بیهی په واسطه د الله چې د الله په واسطه دا کار نو کا دا غنو یریګا ول ارحام یا خدا دا وو چې کوم له دا اتب دې په دې بیهی په دې ذبیر باندې یی بیا بدا شي یعنی وَتَّقُوا الْأَرْحَامَ وَيَرِغَي وَتَوْقَتَ الْأَرْحَامَ وَيَرِغَي نَفْرِكُولَ خَلْوَلَنَا يَوْ مَنْ رَاشْوَا خَلْوَلَنَا مَفْرِكُوِي سِلَ رَحْمِي مَا مَاتُوِي لَكَ عَدِيثِ كِ دِير رَادِي فَدِي سِلَ رَحْمَي بَانَ بَيَانَ نبی اسلام ویلو اتقو نبی اسلام فرمائی دیو حدیث کرا دی لَا تَخُلِ الْجَنَّةَ قَاتِعٌ لا ادخل الجنه قاتل قاتل توک چې تیر رحمیه نه خپل ولای پرې کوي د جنت نه ځي یان د پلار حق نه ادا کوي یا د دوی حق نه ادا کوي یا د ورور حق نه ادا کوي یا د خدای حق نه ادا کوي واشه دا سره د ماما حق نه یا نخریا رتریا دا سره به جنت نه لا ادخل الجنه قاطع دار یو حدیث کرا دی الا تنزل رحمه لا تنزل رحمته على قوم فيه قاطع قاطع رحم فاغ قوم رحمت نازل بای کی یو سر رحمه کټکول والی چې د بل حق نه ادا کړي پدغه پورا قوم ما رحمت نازل دی دا حدیث ته دار حدیث کرا دی نبی اسلام فرمایلو چې من احب ایبسط له فی رزقه هو ينسى له في إثري فليسل رحمه كيو سره دا فقهي چې زما پرېږه کې برکت راشي اته په عمر کې برکت راشي نو فليسل رحمه د دې رحمي پالي د بل حق دی ادا کوي د خور دی ور کوي د رور دی ور کوي د گاونډي دی ور کوي پوهشه یو حدیث کرا دی نبی اسلام فرمایلو چې من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ليس منا څوک چې د مشر عزت نه کوي دا هم تر رحمي ماتول دي څوک چې د کشر باندې رحم نه کوي دا هم تر رحمي ماتول دي څوک چې د مشر عزت نه کوي دا هم تر رحمي ماتول دي نو د کثرې نبی اسلام زمانه نه ده وشه سید رحمي په قرآن کریم په دې باندې ډیر زیات زور راوړل دي د احادیثو کې ډیر په دې باندې راغلي چې تاسو خپل ولی وپالئ د مشر د کشر حقوق ادا کړئ یو مردا شو چې دا ول ارحام دا ادب شي په دې الله باندې ان وتقوا الله ویل نه قتل ارحام ویل الله نه د په پرې کولو د خپل لري کې خپل ولای مو پرې کړی دا معنا شو او دویما چې دا به دا ادب شي دا ورهم په دې به باندې نو تاسو نه لاره برشي او تاسو غواړي دی یو بل نه بل ارحام په خپل ولای په خپل چې زما خپل د تر دې مې ما دې تر دې مې نو راکا کنه یعنی یو ادب شو دا ول ارحام دا ادب شي په الله باندې یعنی وتقوا الله ویل دا لانا پس کې په پرې کول خو په خپل ونه کې په لورای مې پرې کوي دا لانا لري یا دا ول ارحام دا ادب شي په دې بيهي باندې هر تسالون د لاندې داخل دي غواړي تاسو یو معنا غواړي تاسو د الله نه دوه معنا او سره او غواړي تاسو یو بل نه بل ارحام په خپل ولای باندې چې زما ما ما دې تر دې ما سردا او کما سردا او کا نو چې ار کله خپل ولای یو بل ته پېښ کوي د دې د وجه نو دا د خپل ولای تم لیا سکو کنه چې ته د ما ما دې مې تر دې مې نو تم دا د ما ما تر دې د بل ته چای کنه نو تم دا حق پورا کو دا رنګ څنګه چې د الله نه ریږي دا د خپل ولای پرې کول نه مو ریږي کنه ولې خپل ولای تر کې ګوره یو خپل ولای پر پالل دي خپل ولای پالل دي دنوې چې تا سره کوي ته به سره کوي دا خو بدل خپل سرم کې پردو سرم کې لیس الواصل بالمکافا حدیث کرا دی لیس الواصل بالمکافی ولیکن واصل الذي یعنی سل رحمی پالل دانی تا سره پالی ته به سره پالی لیکن سل رحمی پالل دادی چې بل تر نه فعالیت یو تر کې ستا رور تا تر نه کوي یو تر کې دا تر رحمی ستا خور تا تر نه کوي یو تر کې ستا تر ته عزت نه کوي توله کې ستا تر دې ته نه کوي توله کې نو ستا په مال کې فعال کې به برکت را دي کم سړی چې دې ته نو ګوري وای مړ خپل مې د خیر دی الله بر هغه مال دولت زیات دی ا کم سړی چې وای نه ما تر نه کوي یو تر کو ته به ګور دا په عمر کې به برکت نه بیمارای به دا په مال کې هم برکت دي ارث به خرابي خدای په پدې حکم کړی دی پیغمبر په دې حکم کړی دی په خپل ولای فالو ا دې کې لوی حکمت دی چې موږ خپل ولای فالو زموږ جماعت به مضبوطیږي موږ کافران تخیو نو چې موږ خپل کې تر رامن روان یو بلولو د ما ما رامن یو بل بیزه تا کوي بلولو نو به جهاد څنګه وکړو من د مشر عزت ته کوو کشر د مشر د کشر د مشر نه یا مشر د کشر نه کوي نو جنگ به جوړیږي مو وجهات څنګه کو نو سر کې د تدار او سر د احکام دي او احکام به یو یو تا ته ویل کی پای باندې مته به سوچ کې چې دا د رحمی پالمه کنه پالمه واشه پوسه ان الله کان علیم دا د الله کلام د کمالی من په دور نشو کوله په دې یو آیات باندې پانه دکې دی شي په یو آیات باندې ولرحم باندې وتقوا الذي تساءلون به والارحام په دې یو جمله باندې پانه کتابونه په لیکل کېږي دې کې دور لې دن بواترات دي دور لې په دې کې حکمتونه دي دور معمل غلري دي ځکه دا آیات چې د ټول سورت خلاصه ده ان الله کان علیکم رقیبا یقین دې الله په تاسو باندې نگهبان وی دې د اخکار وتا اوس په دې کې شپږ زخم بیانېږي یو حکم ذکر کوي آیت نمبر دو کې حفظ اموال الیتامى د یتیمان د مال حفاظت دم فی الرحمی شو کنه چې یتیم دې پلار مرشه ستار واره یا دې خورې دې یا دې ګاونډي دې یا دې ترون دې یا ایته مسلمان خدای کنه ته دا غد مال حفاظت کې داسې رحمی ته او پر الله سره دویم حکم ذکر کوي آیت نمبر تین کې حفظ انفس الیتامى د یتیمانان جدا جدا کو د نفسونو حفاظت هغه دا دی چې کچر یو د یتیمه جنا ده انیکا والا کې ځان سره د تللو ده یا رویره د خپل زوی لی کې نو ټیک ده وی کا خو حق مې پوره کې فل رحمي و نه پرېږدي و سره درېم حکم آیت نمبر چار کې دی اعتاد مهور لنساء نخلتن خود دای محدود مهرونه ورکړ په خوشاله دام فل رحمي چې خدله مهر نه ورکې نو دا مغه سر سره رحمی ته پرې کې کنه نو ته بس خوشاله شي سلورم آد نمبر پنج کې حفظ اموال سفها ماشومان دي یا لیونی دي روغ نه دي دا غي د مال حفاظت وکا ته چې دا غي مال خرابې یا غي د ورکه وي خرابې نو دا ته سر سره رحمی پرې دي ماته نو ته بس عزت پنځ شه حفظ اموال سفها او فینځم پیندم آیت نمبر سات کے اوم نمبر آیت کے ام پوشے چی حق تار رای حقوق ورکا سڑی چی کمی سر سڑی ورکا خد چی تا حق نور کے متاوتی رحمی ما پریخ پریخ ہونا پریخ راو سرکا متاوتا سن خوشے چپا گم حکم آیت نمبر گیا رکے ام پدے پدے کے اشپا گم چی دا تقسیم سکتا اوال بل تقسیم د مالونو بل فرائض مقدر دی الله چې الله کوم سي مقرر پاغي به تقسیمه اوس کته به کمې داته کې داته بیا سره رحمی پال ماته او و حکم آد نمبر فرد راکې تطهیر الام انفس لرد الفواحش خدا دا سړې دې زنا کړي دا ګوان به تیر شي دي نو یې صدر کوي کواده کړو راځي به کوي او کنه واده کړو کوړي به وایي دام تیر رحمی پالل شو غره اوس کته دې ځا جنا کار صدا ورنه کې یا جنا کار لا نو سبب ادا دینه ستا دی کورته برو سی ستا بچو ته برا سی نو چې ته سل رحمی پالې اې دې صدا ور کې نو ستا بچي و ماشي مشرب هم سمشي اتم حکم په مې درایت کې آد نمبر 19 کې آد نمبر 19 کې چې پدې کې خدای په میراث کې بنا اخلې رور دی منشور ہے دا اگر خدا کو پپلا تر نکاہ کئی بلکل نہیں کا کوش یا دا اگر دور دا آتے پا نکاہ کلے کدا یڑی دا مورا دا دور نو ایک از ویلا او کنی نو پا دور وان نگری دا خدا منگ ادا مال دے نا پا میراس کے مال ملاوی گی گوار خدی بنا اخلے کتا خدیم پا دور رجدا تیر رحمی تا پالی نا تیر رحمی ماتے نا ہم حکم عوام تا آد نمبر 22 کے چیز اخبر و مشرا بیدہ بیمہ کوئی یہ دا پلار او دی نکا من کوہا چیستا پلار یا نکو سا نکا کرو لینی غیر میں رضای مورو یا میں رضای نیاوا کستا ہم دونی ہوئی کرن کل کل دا سوشی کرن بودا سڑے دغشی نکاو کی اند اخبر نوسائی ہم دولی سرو کی مالدار ہوئی یا مس بھی دا آویاو اتیاو کا سڑے ہوئی دا پیزا دا شپارت کا جنہ سر نکاو کی نو هغه یو کار نیم کې امر شنه جنا د شپارتوال کار پات یې بچی راوړي جانا نو دغه د دنیا را کده دی کړ کړو اگر کته د مشر دی د دنیا نه دی او کده مور دا کده خپل پلار خدای دا او کته د مشر خدای د مور دستا او تر نکاح نه کی ګوره واشه عربو کدا و هغه مکوره بیا نو دام تل رحمی ما تول په دې کې نو لوی دامه کوي او لسمکم آیت نمبر 23 کې چګه ابدی محرمات کمی هغه سوار دې تر ودی کان کې دغه دې تر نکاو کې دې کې تر رحمی ماتيږي دغه دې حق په یاد کول شي د خور در باندې حق دې رښتا خده شو نو بیا د خور حق ته نشه دا خدای خان حقوق دې جوړ شو پوهه د خدای خان حقوق شو نو هغه سره رحمی له خور د ورور منځ کې ماته شو نو غیر باندې پوپو ستا پوپو را تیر واره اگر که ستام دونم ده پوپو دی ده تپلار خورده بلی خدر ده لیکن تا نکال ده کنش کنش که داغی پتا و حق نیچه استا پوپو ده تبا غیل اگه حق ده که نیچه استا خدر شو اگه که اوتا نیشه ده کوله تر رحمی پکی لر را ده پوشی پا خبر بان ده طول چی ده سوچ که ده طول مثلا ده سر رحمه ده ده طول مثلا سر رحمه ده ماسیری ده ماسی د بلی مور نه نه د مور د بلی د ناسکه خور د مور دی استانه کشر استا خو هم ده لکه ته ول نشی کوله دای پتا او حق نشی استا ماسی د مور خور ده اله به تی عزت کې او شته خدا کې او ته ولا عزت نشی کوله خدای له خود عزت هغه شان نه کوي چې ماسی نه کوي نو بیا غت رحمی په ماته شو پوه شي بلی خبرو دی کې دی متون ته ور د قران دی ته دا نوې نقطې په کراله خدای د خدای فضل دی اسی کیږي دا شته دا قدرتی دا شته راځي خار ده نوی نوی خبرې دی وای زمون ملګر ته ظالمانو دې دې ته کې نه دا ماته نه یاد نه می قسم ده کلی دې چرته دا بس قدرتی را دې مخ ته راځي قران کولاویږي مشرن ملګری هر دور ته کېنی اخاص کر مدرسین نو فائدہ پکې لا غیدا زاریان دې ته چې مدرس دې فارسی دوه یو مدرس نو ته ته به خاورې چې ته ته نه خوند لري ماته معلومه ته نو بیا وته هغه ځاړو چې ما نه سوري دې به تاسو سیادی سویری هغه کې به دا نقطینی نو نو بیا غالکان چې ما نه سوالی نو تا باندې مستان کې اجازه زموږ یو سال نو خو زم نه ور دي نو دا الله باندې کینه ته کینه مخ کینه چې ستا غا شاګر ما نه وری چې تا ته مخ کې ویلې نه وای چې زموږ استاد خپل کوم تکړه دی دا خبر خو د استادو کړو اکثر دا ته شي کنه بعد ملګر زمونږه درس یې ما نه ارسلی کی نو چې درس کوي نو هغه ډیر تفصیل کی نو هلته بیا بعد وای زمونږ استاد چې دم ډیر تفصیل کوي وای زما او کنه ډیر عالم نه کنه ډیر عالم دی پوه نو چې دی نه راځي نو شاګردان به چې زموږ استاد له اوسه نور دي وړو استاد دې مونږ داسې واورېدل او دله خوړ سوځ دی خو هغه زړه زړو باندې شخوند وایي نو تا نه بېړه دا کېږي کمزور نو بیا به تا سره نه کېني ستا پکې فایده ده الله بنده کېنه قرآن ته هر ځل نوې نوې خبرې به اوري پوه شې نو دا محرمات چې کوم دي ابدی دي سره ولې د دې یو جدا حق پتا باندې یا د پپو دا یا د خورده دا اوس خورده دا دغه پتا حق ته امامه اوس ته هغه وعده کې ځان ته مثلا نو دا خورده والی هغه خود ولا ختم کړي رحم لاړه ختم شو نو الله دا بند کړي چې تاسو چې د چا باندې حق دې دا دغه بره یا د کتنا نو هغه بره نه پپو ما سي دا بند نیا مور د مور خورده بند دي لاندې لونا نوڅه خوردی ویری درېرو لونا د خوردو دغه دې پتا یو جدا حق دی درېری خپل حق دی چې تا وعده کړه نو اوس تا خدای چې هغه حق درې تو باندې ختم کړ دې لاندې ته ګوره کړه سورخ کول لاندې قران کریم سورخ کول محبت ته سورخ کول یو دغه جوړي معاشره جوړي سورہ مزیدار اوه دا سمو دا سمو یو لسمو حکم بے دریات آت نمبر 29 کے اچھے نہ ان اموال محرمات حرام مال مخری حرام مال دبل مال چې دخلی دا غتا باندې حق نه مسلمان دی انم ګونه خوتن ضرور مال چې غره دا غاګری خراب کړي سر رحمی دی سر خراب ما تکړه دبل مال نه په دوکا واغته یارې په دو نمبرې شي خرڅ یا دې پریجه کې پریده کې شګیا چولې یا د چای کې دوه نمبر کړو دغه په کې چولې کلکا نو تا دغه په پیسې واغ زتا خو ته رحمی ما ته نه کړه یا یو چینه شه دې او تا دې دغه جاپانې دې په دوکا باندې یا دوه نمبر جوړ په چین کې ته تا دې پیر نمبر دې چې رحمی دې ما ته نه کړه حرام ما نه نه کړو یته ته رحمی ما ته ستا عمر کې برکت کم راشي ستا په علم کې برکت کم راشي تا او تر رحمی مار تکڑا مسلمان تر اگل ہے اگل دوکا کا پیسی تو آرشتے پا غلط طریقہ دولسم حکم عوام ہوتا آدم ربطی لا تطمنا ما فضل اللہ بی بادن یعنی نا این عدوان دیاتے مکوان د بند درجه د حاصلو رخص خده خدا مو چې ګل سړی ونه خبا آیا سړی دې ير کلی او د خدا ون څنګه مخوا چې jihad نه پات لوونت لما لو به منو کو لګري لو کې بعد خلق وي وی چې په لوونو کې خدا وي اپ روجو کې دوه سوره مخوي چې روجو کې دوه نوټو روجي به منو کني او چې په لوونو کې خدا ون کور بناځم ارونه به متلل او بناځم تک نه نه ادارې کله کله وسړې وي یره کدا پیندې مينوې دا جیدات په ټول زمام او پیندې وي کدا رور مینه دا ټول جیدات په زمام نو دا لا ته تمنا فما فضل الله بي د امثل رحمي ماته ولی د بل دي سي راغه او د ارزم حکم عوامو ته تین چیز کې ولدا قرر ما افعال عهد ملک چاتر لوس کړې نه ا پورا کا استاد سره کړې اوس راځه کنه استاد نه ده تم راځه کنه دارنګ شاګرد سره کړه شاګرد راغله ته چټی کړه ته تل گلګیت ته تل یا ته تل سواته شاګردان یا تل پینډه ته نه غي ته دوست نه وای کنه چله که تاسو مراد نه غي بغریبان راشي دوره درې دم بیا په یو ستا جنرا بیا په تر دې نه غي من نه دي ټول معاملې روانه غړول شي تا وعده نه کړي دارنګ وعده دې کړه ملګر دې ملګر ته وفادو او دا ملګر راغلی دي ودانه ته ته ارث کې نشته ته پکی ته کې نه بل اپ لو باسا پوه شي بلکې دا ته وکړه چې هغه ملګر ته تر پکی خو تر ته بل کا فرق مال ګرمي نه کیږي وا ایو الکو هغه ته هغه وی زما مور ډیر خخ خخ خو ما ته کله کله دروغ وای به دروغ نه وې څنګه وې ډوډۍ نه خوړی ای ما ته وای خوره بچیا دوه دم وای ما خوړلې نه په بچی باندې مې نه کنه هغه هیڅوم نه خوري بچی دی ته وخوره هر دې بچلې درې وای ته نه خوري نه ما خوړل ده نو د کرنګ دې خپل رونو سره دې خپل ملګرو هم دغه شروع کنه وای نه مالو ګرمي نه کیږي وازه به ده بلګه مال وای زما لګن ته به غوډه کړه و ما ارمن بدن ټیک دی تر دې په کو خاطر نو چې ته دمه کې په کې دل نه نه دې خپل نه دې غل زایم نور کې نو دا ته تر رسمي کټ نه کړه افعاد تا دانو کړی چې دا ملګر له آرام ورکوم واشه دا ټول د قران کریم د احکام دا په معاشرتي کوي او مینه پیدا کوي دوستي پیدا کوي دا الله باندې ګانو او څوارسم حکمو الرجال قوامون علی النساء چې خدای و سړی باکه مادي او چې ته خدای د مخ کې کړه نو خدای کې هغه طاقت خو نشي هغه زدانی شور کولې او صلی کمره چې خدای د بچا نه کړه تاسو رسمي ماته نه کړه نو مولای سیبا چې مولای ته د خدای ملګری شوی او ته نو تا ته رحمی ماته نه کړه خپل امت سره چې الله وایي چې خدای به محکوم او خدای سړي به حاکمانی او ته وایي چې نه خدای به حاکمای نو په دې باندې رحمی ماته شو پی لسم حکم چې الصلح بین العشائر د خوند د خدای په منځ کې قران راغلی نو په کار دي چې خپل قران را فاتي دې منځ کې سلو کی چې خبر طلاق ته نه رسی او که طلاق ته ورته هم چې په خطر کې طلاق نو چې ته په منځ کې نه راځي هغه سبا را طلاق ور دی دښمنۍ دي جوړ شي نو دا تاسو رحمي ما ته نه کړه او شپارته کوم ادبر 36 کې چې توحید دې چې ته توحید نه بیانې خلکو ته هر مشرکان چې مولوی سي نو تاسو رحمي ما ته نه کړه دا شپارته کام چې ذکر کې پړو به یې سکه ا پدریو اتونو کې زواجر کې مؤمنان ته آیت نمبر 10 کې آیت نمبر 14 کې او آیت نمبر 30 کې ادری اور ګول لفظ راړي مشترک نار ان شاء الله تفصیل به نور کوم نو تړم به وکم عوامو ته رای رایت ته واتو لیتاما ورکه یتي مان الله مالونه دی الوی ورکه ولا دانه چوخره کنه کړو بار د ما دی یتي مال څوک راړي بولا سه پلار به مړی ما شوم داس وړو وړو به پیزو کارو سلور کارو کتره وای کتره اس دا مدد دره به نی مولا ته به نس خات به ګور پک لازم نی خات به کوئی ګوره کر دو غړی کر راړي پر یتي ما شومان دی کر اوس خات به کوئی دا تاسو رسمي ما ته نه کړه الوی ورکه ولا دی تر وړي ولا تتبدل الخبيث اما خلی تاسو پلیت بی طیبی په بدل پاکه د بدل سله چې بی راش نه معنا بیا په ما د خزوی د خزا اما خلی تاسو پلیت مال په بدل پاکه څه مطلب شو د یتیم مال تعالی پلیت دی تعالی الله اتم پاک درخه الله خو دې درخوم کنه پاک نو چې تا دا پلید با راړن دا الله هغه پاک دې پزان بد ک بند ک نو تا ګوي کې دا پاک بلې پلید واغسه دې تیم مال تعالی پلید دې ها پلید لګیدلې او پلید شیر اورې کوتا ګوره پلید راوړغه چای کچونه ا کپڑے راوړې پلید ا پلیدا کپڑا اگې نه کپڑے جوړې کړې دي وښه پلید مخه دولاړې پلید کپڑے چولې دي امر دولاړې نیت نو کړې پلید پر چې پلید خوړلې پلید اوس دې الله اکبر مصیبت وشي کنه من پدای تا نه کو پدا غړ کو من صرف پته یو رښتې ورکو چلګه مولې څه ځانولې پلیدې دې تیم مال تعالی پلید دې مخره چې دې وخوړو نو ته پلید شې چې دې واغوسته ته پلید شې پوه شې الله وی ولا پلید دې ولا تبدل الخبيثا اما خليتا ته پلید په بدل پاک الله پاک درکې الله خو دا کړی چې ډوډۍ درکوما ولا تاكلوا اموالهم امخري مالونه دي تیمارانو الا مارو الا بم بن مان ما سر مالونه خپلو چې دا مال د ګوړه راړو په خپل ګوړه کې ګډونه کړدا نو ټول ګوړه دې په فلیتا کړه انه کان حوبا کبیرا یقینا د یتیم مار خوراک داده ګنالو خوب هغه ګناه دوی چې زړه په کوشش وایي ا شرمې دلې به سبا خوبا کبیرا وان خفتم الا تبسطوا دا دویمکم او که چرته د پوښي خپ خو په معنی د علم لري یعنی وان علمتم که چر پوښي تاسو الا تبسطوا په لتاما چې انسان به نه کړی شي په تیما د جنا کوکه چر د بده دي دکد چې د جنا پلار موجوده او تو سر ظلم نشو کوله کاغه رنګي پلار ته پوښ کوي کنه لیکن چې کله پلار نه ادا ظالم هغه کینو وایې ټکایې ا بیدته ولا کوي وای زپلار غاسم نشته نو کچر داسه حالتي چې په ځان دي غیرت درکینی نو بیا تی می سر نکاح وکړو اګه در غیرتي او پويږي نو خیر دي تی می سر غیر نکاح وکړه چې حق ادا کول شوې کوه تر چې نشه ادا کول بیا مکوا بیا د پلارانو لونو کچ خامخ حق خو په زور باندې ناغستې شي وان خفتم الا تكتبوا في اليتامى او کترته پوښی چې انسابونه کړی شي په یتیمانو جنکو په نکاح کې وفان کې هو ما تاب لكم په نکاح باندې وړي هغه خدای چې پتن لګی تاسو ته من اندر صادق ما وای ما نمراچ کوم غیر د وینو خور دي خري او غړي بي دي نو زمانه په نکاح وړي هغه غړي چې خوان خوان چې پتن لګی تاسو نه ما راځي فار صفات ذو القول امان راځي فرد ذات زول کوو خا دا اصل قاعده دا نو فنیکه باندې وری اغه خدای تو بلکوم چې خخ لګی تا من النساء د خدای خدای پسو درګو خخیږي تون کهل مراتو لجمالها او لمالها او لحسبها او لدینها فاصبر بذات الدینه تورې وات یاداک تون کهل مرو نکاح کولی ده خیز سره ده سالور وجو یا لی جمالی ها چه ده خیسته ده چه بچی می خیسته شی او لی مالی ها ما ده مالدار ده ده چه پلار مالدار ده نو که ضرورت می راگه نسو امداد بمکی او لی حسابی ها یا چت نصب ده چه زمان نصب پی بڑ شی زمان نصب بمو چت شی زمان نسو او لی دینی ها ده دیندار ده وجه چه دیندار جینه ده چه زمان بچی زمان نسی اگه دیندار شی فاسفر وزات الدین او ځان کامیاب کو په دیندار باندې مطلب دیندار تر نکاو کا اوس که خستام د دیندار او د حضور نه نور دي ا بیا وتر نه سبب نه ده نورم خشوا پوښه اته مالدارم ده نورم خشوا د حضور نه نور دي او که دا درې صفات به کې ني خو دینداری په کشته د دیندار او کا خانه نو او هغه مادر خسته مکوا ما ته به دا مانم په نکاح باندې والی هغه خدای چې پسند لګی تاسو خود نه پیو صفات باندې یا دیدار را مسنا دو دو او ثلاثه او درې درې اور په سلو دا ګر جمع نه راخا بلکې دا درې ور د اعدادو مقررونه جوړ شوې دي مقرر لکه مسنا د اسنن اسنن عدد مقرر دا معنا اسنن اسنن سلا سلاتون سلاسه سلاسه ربا اربع اربع نو دوک کې کدرې کې او کثرو کې سلور انتهایی دي بعد خلکو دا جمع کړی دي وای دوا او درې او سلور نو ټول دوی شي نه شيګان وای اخوارج وای چې نه مزنا دوا دوا نو سلور شي سولات درې دي نو لاس شي نو ربا سلور ته تل شي تل صبر کول شي دا خوارج دا ای دا دین سے عبادت دي الانکه سلور نو سیوا د اسلام کې ہاں چې ژوند دی او چې و مړ شي نو بیا پیندم کول شي چې و طلاق شي پګم کول شي چې بل طلاق و مم کول شي خو ته په یو وخت په نکاح کې سلور نو دیوان نشته ترې د دې مولا تیر شه هغه کتاب نکلو هغه چې د مشرای خدای ته پوتو کې کنه په پښتنو مول پښتو پښتون غنو بار او پښتنو کې تیر شه نو چې سلور خدای دی ا پیندم ته اړه کیږي نو بیا د مشرخ نه په تپوسو کې د مشرنه سوره رامی ده د مشرنه په تپوسو کې نو چې هغه اجازه درکې نو چې بیا سوره کې نو کشر ور دی یادی مشرخ وادیم درې ډزه لګېدل بلې درې پکړي دا وایي ځکه پښون لا خره هغه وکم کو کو چې دا نورې برابر شي نو کت ویل چې کشر نه په کار وایي چې کشر نه تپوسو نو کشر بیا چې نه نه ولی بکې ځکه کشر خو یې کړی دا هغه دا وایي چې بل باندې کوم غري هغه به څه کارو چې د کومه نه خدا کو چې چې سړی د سړیو ته پدوی دی بل کای غاغه تر نکام نه کوي نه دا نو کوم نو چې ار کدا غیتا یعنی کشرای سره خو نکاب لري بل نه کوم نو چې ایت بل کوم نو نه نه به کې هغه اجازه دور کې نو ملا سه سر نه رامي او ته چې لړم بای خدمت اجازه تو غواړ کنه چې غدو یا خو خود ورګو لاس خو یو کوي زه فاطمه غر کشه ما درې خود ماره پات راغلی نو راځي چې پیډ شپګ نور وي دا نور مغر کشي او شي په قلی کی بیا اخره کې وای دا غره عام خر کړنه وای خاص خر دای مغول له چون کې مغول د خلو شوکیانو کنه دمه د مغول خپلو بوژن اوبو نو دوی چې دا غره خاص خر کړنه ده خاص مطلب چې د مغول بچانو وزیران هم تاسو له کوم باسه پاین خپتو فاس کې در پوښی تاسو الله تعالی د نو چې انسابونه کوي په دوه دریو سالورو کې فواحد رن نو کافی دی یو چې پوېږي چې انساب نشو کوله انساب یو د لاسو یو د لړ ده ښه د زړه انساب د انسان په خپل اختیار کې دی ځکه پړ کې مده یو خدای سړي خو غوي ولې هغه بیا کشربي یا به دا غی پلار لوی عالمی چرته دوس وې سړي لکه څنګه چې نبی اسلام خدوا عائشہ بیبی یا باغ عالم وی یا با تابیدار ای نو پڑھ کے بستا ہے تر محبت لازم زیاتی ابلا با بد نصیبی جگڑ مار بھائی پوش یا با مشر ای بوڑھ نو ایسر بستا آگا شان طبیعت نی نو دڑا پا محبت کے تنی نیولے خیر رہے لیکن دلا تو پا محبت کے چیوی سر زیاد کے بل لکم دا نقصان دے گا نو که چرته پوش چرا انصاف نشو گوه دلا تو انصاف کی بران غلطی کی گی نو بیا یوا کافی ده او ما ملکت ایمانکم یا هغه چې مالکان ویلا سنستو تاسو ذالکا دایوی تر نکاح کول ادنا ډیر کوي الله تعالی چې زیاته باندې کوي تاسو واز خر کو معنا کړي چې تاسو عیالدار نشئ بچی باندې ډیر کی نو دا معنا غلط ده نبی اسلام کوئی تاسو ذات خو تر نکاح کوي چې بچی ډیر راړي دا ما وای زه کې عیالدار شي نو بیا برتا دای ډوډۍ نه دا انګریزانو خبره چې بچی کم دو دو بچی بہت اچي دو دو راړي هاي دو دو هغه دا ماته چې دو راړي نو زموږ مسلمانان د خدای په بدلې هغه به ټیک ده نو هاي دو دو راړي دو دو اچي په یو ډول دو دو راړي اوس اکثر دو دو کیږي وات النساء د قالن هغه غریبانان انګریزانو خو په دې وجه چې دو چې دو بچی زکه خري یا یو چې غایو بچي یا دوی نه جړ نه دوغ نه لګوي دا به مړ شي نو چې نه هله سره راوړي دا مړ دا دوه پک درې پک دا لا په لار کې اي خو د مسلمانانو جان نه ریډي سره انګريزان کړه نو دا کوشش کوي چې مسلمانان بچي کم راړي چې یو بچي د چا غي جان نه خونه لګي هغه په پرسپی و انګلند کې په سبقونو چې له ډاکټر شي انجنیر شي هغه خدای ولې چې جان لري دا و چې الله سپیندل بچي راوړي نو وای زمړه خدای راکړي دا لس دوه بچي دي دا درې څلور پک جهاد نه خدي فرچ دا اللہ پولار کی زما تو خش زما دا پارا وا تو نساء اور کے خز صدقات ان نخلا محروز پ خوشک دا مار نے تابع صدقات روکا یہ دا تصدیق نے تے چا گلا مار رکھیں دا تاگی تو تصدیق کر دی خبر چی آو دا ما وعدہ کر دا او دې تر تمام مين نه نهله دن په خوشا نهله ولې کیږي چې پاده به ورکه لکه چې افسر له شه ته پوري الاس کو داس کې شه انجدا ساو ته پره نو دک شان دي ورک او لو یو اتو اده وای نه مهر مهاجر نکمه که مهاجر نکمه که نه لو ورک ولا چې سم وتر ملاو جوړو باندې لاړ شي انوار کولا واه داستا پیسی او داغی خواهده که تالی وپاس در که او که زانته اگدی که پلار لیو رکی کرور لیو رکی داغی مال لیو داغی خواهده تا بداوتا نوی چی مال راک کدو اتوی چی مال راک کنا نبیا ناروارا دنگی امال گرم گول نکا کو انو مامار بسور نو آغا دی جینه ترو ادد ماما و دیا لکو وی شلکه کسور ارتوی ما غالک ته ویل کستا استاد غالک ته ما ته تشتل کشته وینا پلار ولار ما ته تشته وینا نو ما ما دور په کار ده سورګونه غتری راسي کړه کورنو ما ته یا مولانا سه اولی ک تشل دک تو اشل دک باقی دې نن شي دې ته نه بیا ما کی بیا ما ما غته غتل ما با ته خیر ده دې نه پیږي ویوا اوس کدا کې دې سره د روانه روانه کې نه بس تم ګر نخرې مکو وی زم مون ته زم غروا جون دا رغه ماته مون شل لا کلی کو باقي دې نه درځې دې په معاف کې مې نه کا مرګه د ما ملګر نه شه ما و ګور ما په بن کې کدو ته وې او بل کې او مې ده لا نا غوې نا زغ پوې ما کنه نو بیا بر مې ته په ما سن چلو کو وی شل روپای ما لور کړې ما چې نو نینا نا نور مې ته معاف کا ای په خپل راته شل روپای باندې شل لا کړې ته معاف شو ما دا بس خښوې کاغذ نه معاف کړ نو برابر کړی وي خو دې کې بل چل دی چې شل لاکھ روپۍ به تا مار کې وخذلا نو شل لاکھ خدای په کار شو کنه نو دا به هر کله شل لاکھ د غور کوي زکات به ور کوي ځکه چې کم کار چې ته پوی دا مال را کوي وا نو کاغه بل چې ستر دغې به زکات ټیک ور کوي نو دا سب د دې خدای په خوان من شل لاکھ کار شو اند شل لاکھ زکات به هر کار چې کم دین سور ور کوي چې دای پیسد شی نا پاچ دار را دیر را دی ایک لاکھ بانی دو نیم در را دی پا ایک لاکھ بانی بیس لاکھ بانی پچاس نو ما پچاس دار با بیار دقام مار کن و اگر نر خجینه و خق خجینه و اگر تا ایتا بعد اشل را دا نور میتا ماف کن او اشل الله وات ورکی مطلب دا دور دور دور مار د چور کولې شي هغه د مور د جنې فلار ایارونه یا ترن غیلم په کار چي وګوري چې سړي ته دور مار شته وکنه ډیر مار کې هدل جایز دي خیر دی خو خنه دی وره خو هغه چې سور سره ورکول شي پاسانه ورکول شي یو د مہر فاطمی دا تقریبا ڈیڑھ کلو سے دفاع سے سپین تک جوڑی ڈیڑھ کلو میں دفاع تھی میرا دل مار مار پاتی میں اچھا ڈیڑھ کلو سپین ذرا نہ کہ تو حسابوں کا ڈیڑھ کلو سپین ذرا سے 131 تولے جوڑی غالباً 131 تولے وہ تولے چپ وہ 100 بان تولے سے سپین ذرا اس اور دی جوڑی گی ایو دے مار ہاں چ کم دے یعنی شرعی کم نہ کم اگر لس درامه ده لر درامه تقریبا سه 31 تولی 31 ماشی جوڑی سر 31 ماشی مطلب ده چه سکم دری تولی شو سکم دری تولی که پوود سپس آبان تولی شی نو تقریبا 2000 روپو جوڑی تقریبا نو دکا 2000 تکم ده شری دکا ده مهر ده کم نکم چه کم نکم دو دری خواه پوشی بخبره واتو نسا تو دقات نخلا اور گئی خود لا مورن دای په خوشاله د ډاله په شګه وها دا واخلا اوس کا غیب یاد رکی به مخ کوي فهم ته بدن لکم کچر خوخ کی دا خذ لکم سادو پر ان شی سشی منو دې مارنا نفس فقفر فقها مثلا دولک لیکل او تا غل دولک روپے ورکړي اگر تا تو چې نه دا وال هغه ته نه ولز درکې دي دا نور 1 لک نه به زردا ستا شي نو خریفه کلو نو خری دی له هدی مبارک هم شه مریم خوشمزه خوشحال ما خوشمزه چی په بانه کړه خوشحال ما خوشمزه هنی ان چې خطیر هنی انا چې په ګډه ګډون نه کوي مبارک شوی امرین چې په مرای غدريږي نو شیخ به هاتل معنا واغسته هانیان خوش هضم مریان خوشمزه خوره وي خوشمزه خوشمزه ولا تو صفا ويذي خدا معنا نه نو ته په هاتل معنا پیږي منگو ولا تشربیاتی سمن قلیلا ما خلی دما پاتونو دنیا لگا دا منگ حاصل مانا کم چین دا طول دنیا دا آیت مقابلہ کسی شن دے آنده وی دا مانا خونا وی وی تا پا حاصل مانا فیگی دا خو حاصل مانا منگا کم ولا تشربیاتی سمن قلیلا ما خلی دما پا آیتونو بائن دنیا لگا مطلب تش دا طول دنیا دے آیت پا مقابلہ کی لگا را دکہ آیت دا اللہ صفت دے او دنیا خو دنیا خو مخلوق دے نو د صفت مقابله کې د مخلوق سره حیثیت ده دا معنا ده دا رنګ هني مریا دا منګه حاصل معنا واغسته ولا تصفا ولا تصفا امر کوي به وکوبان ته مالونه دی مالونه ستاسو د سبحان مراد یتیمانان واغسته شي چې یتیم دی لا چې ځوان شوی دی خو به وکوب دی انته خو چې ورګه یتیمان الله کنه اگر دا یتیم نموراد چی کم نیم زوانو خو یتیم اتوی آیت نمبر دو که لیت ترحم چستا پی رحم رای چی دا خو یتیمو الان که یتیم لمال نشور کوده خوال دیو تا یتیموی پا ادبار دا دفار دا ترحم پا ادبار دا ما پا ادبار دا ماکانا چیره مخ یتیمو او دلتا که صفحا صفحا یعنی یتیم زوان شوه ده خوده به وقوف ده نو دل مال مور کو اده ده وقت شتا مال ده این دا ده یتیم دا مال ده بیوکوب دا خپل مالو گنا اللتی اغا مال جعل اللہ رکم چه گردولی اللہ تازلا قیامن زیمواری تی پی زیموار کرده تی پی ادرولی نو دا مال مور کو بیوکوب لا یاد بیوکوبا دا علماء بیوکوب چه کم ده آم اغسط ده نو پدې کې ما شومان خپل بچوم را لخوا رد به معنا دا خمان را رومبا معنا عام را دویمه معنا خاص در دغه مدیدار را سپهاو کې عام واغستا لکه خدی په ګمرالي بچوم په خپل را ده یتیمانه نه بکرار مطلب دا چې مال دې ګټلې نو خدل امور کو ما شومان له امور کو ان ورد کوم فی خوراک ورکو جامور کو خدا نه چستا تنخوا یو لاک ده اته یو لاک خد لور کی نو خد خو هغه پس بی یو نه پویا ده ابر ادی نو خار ده کپڑے باغلی تب ته چ دوبان راجی دو کاله بار نو دا به حساب کړی دا باغی سا 24 لاک روپے چې تراشه ده به سوب نی ابه ټول خور دی اگر پویږه په ماشومان چاله به بای کغه دی اکثر زن کلو کتاب ما ته خفیز وای زن کلی کلو کوي بای کړي ما زن د کری کلو سړی چې کنه په دوبای کې ډیر دی کنه انا هغه غریبان خد خوشاله دا ټول پیتی را لګي اندر دغه د لاسو کار دول کلو ماشومان له بای کغه دی چې تولم نشي ورودانه په کوم مړي په ثوابه کې دا ونه چې بیا کوپان له مارور کې پیزا یو لګو ولا تو صفا امر کوي بیا کوپان له مارنه ستاسو الله تیغ مالنا چی گردو لی اللہ تعالی قیامن دی مواردہ دنبائی معنی سرم گردو بیوکوبان نمارا مراش دقا یتیمان او دوی معنی سر چی لگے امور کوئی تا بیوکوبان لینی خود اللہ ما شمان لین مالنا ساتو آج چی گردو لی اللہ تعالی قیامن سبب دو گزران دقا مال تا گٹلے پا دوبائی کی انگلینڈ کے دا سبب دو گزرانو تی ما شم لور کے سبب ایسو نہیں وردو قوم خوراک ورکو دیتا دور اور رالی گا دو بیانے چی دائی پی گزارا کی گی ککور دا کرائی مثلا لس درہ آگا ارے میلائی بیل وائی سورا دے وائی بچ دو درہ دے گیس بیل آگا دو درہ و سلور درہ شوئے او احساس خرچہ سورا وائی بچ پینزل درہ یو دیر سور رالی گا دیو لکھ ورسر رالی گا اگر نور جمع کون تن چی بیا واپس رای دن تا بیراری جینکای پویگی نا ما شما پویگی نا زنانا ارث با تبا کیلا وردو کم خوراک ور کوئی دیتا وقتم جامع ور کوئی دیتا وقولم قولم معروفا اوائی دیتا وینا خاچی بچی را مال ستا دی تنخام یو لاک دو تاو تیز در ذکر علیکم چی تا بی خرابی کئی دارن که یتیم دی او بیوکوب دی غطای بچیا تنپیگ مال ستا دی ماتا خود تعالی دلک در کوم کډیر در کوم تا نه خرابيږي خو ته وینا کوا چې دا بلا چې کله خوش لګ د خپل ځان قابو ګر چې بیا به ټول درکم یا زامن ته بچه تاله جمع کوم مین چې مړ شم دا ټول ستا دی وایه دا ټول ستا دی کوم څه درکم خرابې وابتل یتاما امتحان کوم په یتیمانانو باندې دا چل خی چې یتیم دی یا دوی د ماشوم دی نو لږ څه کار مار پرې کوه دا شان غبی مه پرې بیکاره ځکه سبا به لوی شوی ته به مړ شي او په ایس نه پوهېږي نو هغه مال جداد به خرڅوي بیا یا به سوالونه کوي یا بیا بل څه غلط کارونه کوي وابتل یتاما امتحان کوم په یتیمانانو باندې څه پیسې ولورکو چې لږ کاروبار مربر کوي چې کلکیږي حتی دا بره نکاح تر دې پورې چې ورسېږي نکاح دین بلدیخ کا مانه بلو فن انستم منهم وقت کچری پوش اولی د تاسو د رشدن اصلاح چې مال نه خرابوي مثلا ته ولې دوه دو روپۍ ورکې چې بچی په دې داستا د هفتې خرچه شو نو ته وګوره هفته بعد تپوس که هغې ټولې خوړلي نو په دې پوه شوه دې خرابول ورغی او که نه هفته بعد هغه ته پکې یو سل دوه سیتې خوړلي انوری نو بیا وعده ښه دی خو که هغه ته پر هفته بعد دوه زرې په دا باندې درې زرې تو د بچی دا چرته نی به وایي چې ما پې دغه داسې اخیستي وو هغه مې بیا بل را تړ خرڅ مې کړو دا مې فایده کړه نو دا هلک اوس پوه شوه دا ټیک هلک دی او که نه هغه دوه زره هغه په هفته کې خوړلې په دې پوه شوه دی د کار نه دلکه پیسې میلاو شي دا ټول له ټولې ختمي د امتحان به دې لکوه فان انست منه رشتا پس که چېرې تاسو ولیده انسان ته انسان ځکه دې لیدی شي جن ته جن ځکه ویل کېږي چې هغه جن مانا پټوالې دی پټي فرض که چېرې تاسو ولیده د نه اصلاح چې مال نه خرابوي فت ویلیم هموارم ورګې دي ته مالونه دی ولا تاکلوا اسرافا ام خوړی تاسو دا مالونه د یتیمانانو اسرافا ډېر ډېر وبدار او زرزر ای اکبرو چې لوی به شي چې اوس ماشومان زرزر وخوره اګنې بیا ګوره چې لوی بیا نه ملاویږي ما ته دا مه کوي ومن کان غنیا هغه څوک چې و بی پروا د کسب نه په مال د یتیم کې فلیستافر نو ځان دې وساتي په مال د یتیم کې دیسي د برخې اغستو نه مطلب دا دی ستا هم دکان دی خوا کې ادرور دم دکان دی اترور دی مړ شو تا خپل دکان وځه ته د روز دو درې د روپۍ تا ته مدن راځي تا گزاره کیږي نو د دې رور دا دکان چې کوم دی دا د خپل دکان تر شریکا نو اغلم ګټه کو کنه نو بیا به سلور دره ګټي چې دو دکان یو ځای شي نو هغه سلور دره کو دو دره غیلور کو دو کور تر راړه ایسا په کې ماخره دې تیم به مال کې چې کسب وکړي چې ایسا زګه مال استا خپل دغه شته کنه غنی ومن کان فقیران آتو چو مختاج کسب تا او یتیم بمان کی کسب وکا مثلا نا یو سڑے ہو اگر مزدور کو رفت رضای پینو سو روپے رز بانی یا پزر روپے رز انگل کارو او دا اگر رو مر شا درور دکانو او دیو تا اگر رو ماشومان بچی دی کاغی تے پریدی یا نوکران تا دکان تبا کی گی او دیو کلکاری کولن شیا مزدوری بدا کی لیبری دله فکر دی رو رغه دکان ته لاړ شي نو فاغی که ده کار کوي او چې څوره مزدور بل چانه بیا غسته زر روپیا پیزو اکه دی اخلي عجیبه کتاب دی کمالداری نو بیا د یتیم په مال کې مزدوري کوه دغه دکان کې خو برخه پکې مال او که فکرې چې د مزدورۍ ته مختاج یې نو چې د یتیم په مال کې مزدور وکړې نو ته بل ځای کولن چې خوري بس نو د هغې نه فل یاکل نو خوري بالمعروف پر واجی طریقہ کم چې د مزدور ریټ ته غدا غي دکان نه اخلا بعد خل کو نور بنا کړ غورم ا تو چې مالدار نو ځان دې سات دې تیم د مال نه ا تو چې فقیر نو خوري دې تیم مال په خې طریقہ نو مولا وتا مالدار دې او بیا غریب دې خورته هغه به خود خوري فقیر نه نه معنا د غنی دې کې هغه غنی مالدار نه دې غنی معنی به پروا نه کړم چې خپل کاروبار وي ار فقیر مراد به فقیر یعنی مختاج کسب تدبل په مال کې چې په بل مال کې کسب کو نو سی یتیم و تر پات چې یتیم په مال کې کسب وکي او دینه دی هغه مری ساغ دي سور جبل نه اخلي سور چې دیاری را دی اخلي فدا د فقط د شیخ قران کمالات من په دې سب پویدو دا د هغه کمالات چې هغه د قران کریم کې دا د خپل استعمالات کړی دی دوه مزیدار حاتل معنی رئیسی د معاشره مطابق معنی رئیسی چې معاشره پیټیک شي فادان فاتو بیلیم فاس کل چی ور کوئی تاتو مالنا همالنا دی ودیتا مالنا دی یتیمانا تا فاشدو حرم گوام سی پدی بانده او کافر خاص اللہ ایسابنا دا گوام ولی ان سی دکا سبالا با یتیم لبا امال رکن یتیم بوئی چې زما د پلار حضور مارو تا ما لګ را کړې نه چې ورکې ولا نو د دوه درو کتان مخ وته بچې ساده پلار د دکان چې هغه وخت کې دا هغه کې دور دور مارو پکې د لسو لاکو مارو پکې نن وګور دکان کې د مارو نشل لا کو نه او تعالی ما دور غټم در کړې ښا دا ما ځان ته لیکل دا وخت چې صبر باندې اونه کې بچو دا ونه چې زما مار ټول ودی خورلې دا ټول معاملې چې جوړیږي موږ ته جوړیږي یتیمانه چلو شي بیا وایي زمونږ مال دې تر خوړلې ارانګ تر باندې خوړلې خو تا کې هغه معاملې ټیک نه ویل لیکلې نه ځان سره درست هغه بچ اروارې چې دا بیا یو جرګه کې کله کله بیا تر ولي کله تر دوی ولي دا مثلا پیدا کیږي نو معاشره لټیکې چې د ګوان مخ کې ورکا چې هغه ته چې بچیا سره په دکان موږ ته معلومه خو دور نه دي تر ته لاغه دکان دور اوچت کړلې متول جنگ کے بچے اس پینزم حکم لے رہی جال نصیب ہونا تفارن سڑو اس طرح دانا چپری خود مور افلار او پلوانو الاقرب لفظ رانا چی دا میراز گارے پا الاقرب باندھ رہے دا پا دینے چھو سڑے غریب دے چی قریب بھی نو کاغا مالداری ہوں مثلا یو زیر دے یو روار دے روار دیر غریب دے او زیر دیر مالدار دے نو دا باندې چیرې دوی له نور کو دا باندې وره ور کیه د خوري له مال هغه غریب دی نه دا ایسد دا ایسد دوی دا نو دوی په موجودګۍ کې روړ چې کم دی اب عاد دی لري دی تر اب عاد دی د تر دوی اب عاد دی ګورې نو دا ایسې چې دا په قربت باندې سور نږدې وي اب ایسد دی دا قریب په موجودګۍ کې اب عاد کې ما محروم ای لکه دوی سړی قریب دی کنه اورور سړی لري دې چې دوی د سړی بین ضرور څه نه کیږي ضرور ایسا نه کیږي دا یو سړی چې زی وی نو واسه خو باد ده کنه چې زی وی ان واسه باد ده کنه نو چې د سړی زی مړ شي اداغه کم بچی پات شي داغه د دې نک پیسې کی ایسا نه کیږي دغه د دې کې نور زامن دی هغه دغه ایسا کیږي د زاد دې نو سیس نه کیږي خو باد ده کنه اقرب الله فضل راړو البته که نکاح اغلا سور کئی وصیت والا کئی یا پخپلا بان سور کئی اگر جدا نور کولشی لی ری سجی جال نسی دا پارا سروی سددانا چی بریخ مورا فلارا والا قربون اخ پلوانو پلوانو یعنی اگا مشرم فلارانو ترونو وغیرہ چی اولادی نی والی نسائی نسی بنا اگر پارا سروی سددان مما دان ترکل وردان چې پر خو دې مور افلار خپلوانو دا و داسې ولوي چې لري جالي ولې نه سای نصیبون مما ترکل وردان راکرون جمله با سان شو لند نصیب وو دا وګ دی ولې کړه دې کې عربو ته ودا غره ځکه عربو بد سړی سم منل د خو دې نه منل نو الله د خو پر مستقلت چې د خو ګره مستقل ای سره د خور وغیرہ د دې خپلې سیری د لونو مما کرا مما دانا قل منو کله بینی میراث یاد کله کې کړي ری بعد خلک جیدار خو تقسیم کی لیکن د کورغه کتابونه یا اصلهي یا غوان به خغنه تقسیم این هغه کوم مثال کې لور خور نه خان د پلاری کتابونه مثلا د پیندولا ګرش په ګلا کو د لونو په کې با قاعده کمرې سره چې څور د تاریخ په لیسی رست روان دي اب اخلي کله څه کړي شي نصیب مفروضا ایسادا مقرر دو کور پا سامان کیوں دا گئی سادا و ادا حضر قسمتا او کل چه موجود شی تقسیمتا اولو القرباق پلوانا ولیتا من یدی تا مانانا مسکنن فردو قوم منو نو خورا کر کئی دیتا دینا اوائی دیتا بینا خان دی آیت کے لگے شکال دے مخ کی آیت کے ہوئے ہیں چه دا ارچہ اسی مقرر دی کلنگ یا کڑی ری نو بغیر د ټول د اجازه نه مشترک مال نه و چالو کول نشي دلته وای ک غریبان رااله نو ورکه د مشترک مال نه دا یو اشکال نه نو بعد وای دا منسوخ شو دا یو منسوخ شو کوش اول وای چې غریب براغله به ورکولا اوس منسوخ شو اباد وای نو فرضیت منسوخ شو او استحباب اوسم پاتې دي مګو نه اوسم واجب دي اوسم واجب دي ا مطلب ادارې چې وارثان خطو قسمه بعد وارثان شغم مالداری اباد وارثان کې بیا غریبانان بیا بیا بعد بګی یتیمانان نو چې کته حاضر شو امال ډیر تقسیم نشی کېده تقسیم کو وخت دی نو بیا په کار دارا بیا په کار دارا چې دې مشترک مال نه د القربا کې یتیمانان مستدان دیلت ورکی چې دا یو لا یو لا کوپه تاسو وایئ ته امال ډیر چې دا اوخره نو بیا ان شاء الله ترغی پور کېده شي چې تقسیم شي نو دا ستاره یک لا کوپه ته مونږ بیا من پکو اګه خلاص شو تقسیم ترغیب نشه بیا راځي بیا به 1 لک روپے نور درکما نو اخره کې بیا چې کله حساب کیږي دا غی نه چې 2 لک ارز ورکړي هغه ته منفي کی دا د شو قران رحمت الله دغه استاد دغه توجیه ده خپل باندې بیا هغه د حضرت زبیر رضی الله عنه واقع ذکر کړی دا چې په بخاری شریف کې راغلی دا چې حضرت زبیر رضی الله عنه خپل دوی ته عبد الله بن زبیر ته په غزوه جمل کې چې بچیا پته نه لګی نه په دې جنگ کې بیا ظالم ری او مظلوم ری او زما دا خیال دی چې زه مظلوم مړ شم دې د حضرت عائشه رضی الله عنها د طرف نه نو د جنگ خو نه کو دوی خو ته عائشه رضی الله عنها ترې وه بطرې ته لاړه چې زه علی پوه کوم هغه ته خلیفه شوې چې ته قصاص واخله پوره لیکن آی کې شریان خلکو شیعگان بکی او شریان نو هغه چې دای سنگولې نه په حمله وکړه دې تر لک کسانو په جو په غد جمل وتوي په هغه کې دای جګړه وشو په کې ډیر خلک دې غړ مړ شو ادا غړ نه مړ شو هغه کې د حضرت علی د ایمانو چې جنگ وشي نه د عشیر دی الله نه وا لیکن د علی رضی الله عنه تاخير د کو چاغو یار پوره پته نه لګلی چې اصلي قاتل دوی سما تاخير په دی وجه کو ار عائشه رضی الله عنه چې تاخير نه پکار دا غی خپل چې فورن ظالم سزا ورکړي شي دی لا قتل وا ا د شریان په منځ کې او شریان چې کوم جنگ جوړ کو د علی رضی الله عنه په دی ملګر کې شیګان خراب خلکو هغه جنگ جوړ کو هغه ډیر خلک مړ شو د زبیر رضی الله عنه پکې مړ شو دا د حضرت خدیجه رضی الله عنها خریو نبی صاحب بی بی د مشر د غیر روهره او ابو بکر صدیق دل په واد اسماء رضی الله عنها دا ډیر بہادر سره هر زبیر د پای کې شت نو د زوی وای عبد الله وای ما ته پلار وی زبیر چې بچیا پتن لګی نن بیا ظالم ریا یا مظلوم خو زما پتن لګی دې زمړ شم خو ته مظلوم رم خا خو ته یو کارو کې چې زمړ شم نو په ما باندې خلکو قرض نه نو به دا کې ماته سره کړم و چې 22 لک وي ما و چې 22 لک بیا و ای 22 لک کړل په ما باندې او ته به راته وکې ته به هغه ورکې که پر که ته بیا لاچار شې دی ورته شور کولې نو ته بیا د شپې پاتې او ته وای چې الله پاکه د زبیر زما د پلار دوست ته بیا زما یو دوست دی هغه ته وای چې دا زبیر کرده خلاوی ما تا چیستا دوستو دی جب تا بایس لک خلاس ای ما تا چی اللہ دی کنا ما چی خواه بی واقعی جا مر شپای که شید شد نویزا چرا نمان پا مونبان کرده وان نو دا کرده بایس لک پاسن خطر تبا چی دا کرده نو نبی اسلام پنا وقت دا نو دا پا دا کرده وانیو اتا دا دیر سخی سڑا وان دوستا بخار کو امانتو نا که خودل نو دا باته ما تا امانت بند دا دکا امانت چه سنگر سکو اکشان امانت دا امانت دا پیسی دوی غلوطو نا اب استعماله نا گواره او با اکشان پردیش تنگی لکه تارا دا دا ایڈوانس در نکی بدلو کورا دا گور امانت تخا دا امانت دی دا ایڈوانس دا با اکشان پردیش تنگی چه اگا کلا بیا کور خالی کن تی بگوار کوا ها واخلا دا یو قسم اگا از امانت دش داتی نایی خده دا با استعماله نا نو خیر وی ما ته وی چې وی خیر چې بیا زموږ پر خپلوانو نو یو راته ما ته حکیم به حزام رضی الله دای د ترور دیو ما ته چې بچیا خیر به سره امداد کوم چې نه تا نه امداد نه غواړم وی د شپې الله ته ودرې زم وی د پلار مې لګاز مکه راو ته غابای ولا قرا د قیمتي علاقه فای کې لګاز مکه راو ته بیا چې ما خرڅ کړه نیغی دیر زیاده پیسه او که اوی ده ما پلار وصیت هم کړ زما د بچو لپاره، ځکه زما وروڼو کښې داسې کسانو د نورو میندو نه چې زما د بچو نه کشرانو وروڼو کښې مې وروڼه خویندې پلار مې وی چې ستا بچي ډېر دي لوی دي که نه، خیر زما پر چې زما را قرض ادا کړي که نه، نو بیا درېمه بیا به درېمه عیسه چې کوم ده نو هغه هغه به ستا د بچو لپاره ما وصیت وکړو، هغې له به اول د درېمه عیسه ترنه ورکړې، او نور به بیا په خپلو میندو باندې په خپلو ځانو پرونو خویندو کښې بیا تقسیم کړم. چې خام حضرت عبدالله بن زبیر رضی اللہ عنہ وای ما هغه پیسې را واخیستې، نو ما د وروڼه خویندې خو مې وو نو ای باندې د دې نه مشترکه مال نه خوروله تر هغې پورې، او ما به وی په هر کال په حج کښې ما اعلان کړي چې و خلکو که زما په پلار زبیر باندې چا مال ما ته ووایه قرض، نو یو کال مې بلا شی پیسې ورکړې، بل کال مې ورکړې، بل کال مې ورکړې، نو چې دا هر څه وشو قرض لاړه انی ما هغه درېمه عیسه چې کوم دی درېمه عیسه د هغې نه ما وویسته دغه نور نه، نو هغه ما درېمه عیسه خپلو بچو له ورکړه او نوره مې تقسیم کړه، او زما څلور میندې وې، نو زما د یوې یوې مور بار بار لاکھ روپۍ ورسېدې، یعنې د څلورو میندو 48 لاکھ روپۍ هغه زما نه کښې ورسېدې. هسې حساب وکړئ چې دا څومره مال و. نو بخاري ذکر کړي دي وایي دا څه 5 کروڑ 2 لاکھ او 2 لاکھ لیکن دا نه ٹھیکیږي، دا دګر چې 5 کروڑ 98 لاکھ شي نو دا پوره کیږي، یہ مطلب دا دی چې دا هغه دا مال چې کوم هغه دا 5 کروڑ 58 لاکھ هغه ته ملاو شو دا هغه د ځمکې، او زمونږ ځمکې 5 کروڑ ټولې نه کوي دوره په دې زمانه کښې، هغه جهادونه کړو ای له الله پاک ځمکې هم ورکړو هر څه ورکړو، دا جدا خبره چې د غریبۍ ژوند تېرو ایسه مال خو ډېرو صاحب اکرام سره ډېر زیات مال وایي جهادونه کول، څوک چې جهاد کوي سره د مال کمی نه، اوس امریکې سره د مال کمی شته، د مال کمی خو موږ سره چې موږ په سوال غواړو د یو نه د بل نه، نو دې ځای کې مطلب دا شه اوس که مال تقسیمې دی نه شي یو دم، ځکه قرضې مردې دي یا یو د ځمکلکزمونږ یو د ماسیز یو دلته دی پېژني شفی خان دي وفات شوی کرنیلو په دې آی عیسائی کی هغه لکه د صوبای سن ډایرکټر ډېر ښه سړی و کرنل پخبول خان ډېر د فوجانې پېژني ډېر تکړه سړی و، هغه چې مړ شو د هغه بچي نه و د هغه جدار ډېر زیاته د کلي جدار خو دومره نه هغه د کلو زموږ لږې لږې ځمکې دي، خو نور هغه له حکومت انعامونه ډېر ورکړو، یو ځای کې فلاټ و بل ځای فلاټ و بل ځای فلاټ و، نو هغه فلاټونه چې کوم و هغه به یې خرطول راخلل نو په هغې باندې 2-3 کاله ولګېدل، یو دا فلاټ بې خرڅ مثلا په هغه وخت کښې په 30 لاکھ باندې بې خرڅ کړه، بل دا بے خرڅ بلاور کښې په 50 لاکھ باندې، دا بې وروڼو خویندې وروڼه خو نه و، نو خویندې به خپل منځ کړ بچي هم نه نو به تقسیمو تقریباً 15-16 کاله په هغې لګېدو، نو که داسې حالات دي چې تقسیم کېدی نه شي هغې کې او دې کې ول یتام ول مساکین دا اتب دا چې کوم دی دا په اولول قربا دا تفسیر کړی، یعنی یتیمانان یعنی مسکینان، دا نه چې قربا جدا دي یتیمانان مسکینان جدا دي، نه په دې قربا کښې چې کوم یتیمانان مسکینان دي نو فرد قومی هو ای له قرار کړی د دې نه او وایه دی ته ویناخه ول یخشه الذی وایه ورته ویناخه چې بچه چې پوره مال دغه شي بیا پوره تقسیم شي تاله موږ در کړو ټولې پیسې ستا هغه پیسې چې موږ کومې در کړې مخکې نه بیا منفي کټ به کړو، اوس زجر ورکوي هغه چاله چې د یتیمانانو مال خوري ول یخشه الذین خامخا ودرېږي هغه کسان لو ترکو من خلفهم که چېرې پرېږدي وروسته ځانونه ضرورتن وفا ماشومان بچي ماشومان خواب ولب چېرېږي پی باندې چېره که زه مړ شم زما د بچو مال به سبا شي، نو فل یتقوا الله ودرېږي د الله نه او د وایي وینا برابر د قرآن اوس نه ویرېږه مسله بیان کړه چې سبا لرېږي چېره که زه مړ شم زما د بچو دا مال به خلق وخوري څلوېښته یو ساسه به تېرو کړي، نو اوس نه بیان وکړه کنه ان الذين هغه بیان دا دی چې ان الذين یاکلون اموال الیتاما بېشکه هغه کسان چې خوري مالونه د یتیمانو ظلما په زیات دي، یتیم ته پادشاه درور دی دی دی یا د ده تره زوی دی یا هسې ګاونډي دی اته د هغه مال خوري، انما یاکلون فی بطون النار یقینا ډکی دی په خپلو خېټو کښې اور خېټو ته یې اور واچو وسلونه سعیران ادر دی چې دننه به شي جهنم ته شو قرآن زموږ علاقه کښې رواج دا و پخوا چې سړی به مړ شو چې غریب سړی و انا هغه به د جمعې پر ورځ باندې خیرات کو چې څوره کلی کې مولیانو ټول د هر چم مولان چې کوم امامان هغه به راغوښتل ادا به د چم مولاوي چې هغه مولان ته به وو ولی هغوی به بیا چې هلته مړ شو زمونږ د چم دا مولا چې د ته به هغوی وي نو دا مولیان به ټول د چم راوغوښتل که به لسو که به شلو چې څوره جوماتونه به د ټول امامان به راوغوښتل او هغوی له به چې غریب سړی به د جمعې پر ورځ باندې به په ډوډۍ څلوېښتی پورې خوره مطلب دا دی چې واته جمعې به خوروله هر چا اچھا مالدار روزانہ تر سرویختا ہے بے پا مولیانو خرونا شیخ وی رحمت اللہ زنگ پا چم کے زنگ پا محلہ کے یو ابائی و دا آغی زی مرشا وی غریبا دو ما شمان بچیو دا آغا انوری سوکمو آغا دو ما شمان شپاو کالا تا تو کالی ادلا سوکالا تو کالا ما شمانو وی آغی با دوڑای وڑا جمعی پشپاوانے نیما تا بیچ محمد طایر ما چا دوڑای لبرازی ما بیچ خوا اوی لا بنانا ما ایج دو دری جمعی تیر شوی نیاغی ما تا جمع خود تو هره تا تا ما زمان آخری سنخ کاری چه ارد ورده تا تا ما ترا دینا نیما آتا شه بس همه وی کدا پی را نلی کنا از من پلان کی لور نیم که ما تا تر خبر اکنه ای قسم او خورا ای ما چوز بس کم زکا پا ما مینه و غریب خدا وی ای ما جدا زمانو زکی ریشی اللہ سلارو کی وی چلانا ما پاگ جمعه وی مولیان راغلی دی وی کینا سو سلام ملام دعا سلامو شو وی آبای تلکاری رانا وی وقی وی او پا داگه که رانا پا تالی کی تالی پیجن تالی تالی اگه چی ویخ داست تنگ ہو دکی ابرنا کولای داشتن دی ایت اللہ انتی سک دی سا چان مارو تکی پای کی دی زمان کل تالی مشہور تالی ہو نی تالی تالی را او خو پکې اډوډه و سړي شي اې دتما ما شومان درې دې دې بولیان ته چا به دا وړلر کا چې موږ ډوډه پاره ته ولې نه ولې پلار دا او خري دې ما دې نه به دې موږ نه به دې دې د ولر چې موږ ډوډه ور په دې ته په دوا کو دې بولیان هغه ګونه کوي خاله نو وی بیا اې ما به ته چا به ته دا وینځ زو ته له په بدر کو ما نه ابای تو دې بار ډوډۍ ازستاز بیم کنا ما ته به زی ما جزو خدای به ډوډۍ خورم ها ا په دې به بومس کوم ته بار شم بیا چې مې رخصت کړم دې مولیا ما ته چې مولانا سے مولوی سے بسم الله کوم چې ښا بسم الله الرحمن بیا غو جوړتر نه راړې ما دې چې دې بسم الله کې جوړه ما بشورو کو حمله وکړو په طالبانه وې ما چې بسم الله الرحمن الرحیم دې دستیارو درنه اما چې ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطون النار بلا سند کوم پات شو دا کوم باندې کته ده باندې یقنا کته چې خري مال دې یتیمانو پدیاتی یقنا دې ډکې په پلو کې ډګور دنیا کې اور خور اخرت کې مور تر په معنا پوهید دې کوم پات ما ته ګوري برند دې ما غوښتل کته وی چې دای لاس کوم ما او ټول شانته په دوه دوه وخه راغلم یو نیمه کوم نیمه یو ماشو ور کوم جوړا ان یو بل ور کوم وی وخه په ټول پای ور ول لګو نړۍ مولا کله کله به ور کوم وی چې دا وخه اخلاص شي نه ما به ته اواز اواز یا باراشا تاله اوسا وی چې بارا تاله او کده هډک دے اډ وډایم دی پرتی ورل کوم ډوډای ته ما هغه بڑو بار کور وی وی نو وی ما چې دوه کوي مولا سي وی دی دوه کوي ګورو خپاشی نہ ماتا بوائے میں نہ آبائے نواما وینا وای ما ما چې وکوام خپه مینه نه خپه ای ما ته چې غوی وی ا چې دی ابای مون باندې وغه وخرولې خلق مون چرګان او دا چرګان چې دا ناویا ته او ته چې تو چرګان وین چرګلې کمر وخرا کا هغه وخت به وخه جانو غړ چرګ به هغه ملکی چرګان به ډیر مزیدار به مو بیا غوی وی ای ما ته چې غوی وی چې مون له خلق چرګان به غي ا دی ابای له مون له وخه راړي مون نه خو ښا زما ډوډۍ زما چاو کا وی وی چې چې دبر پلان کې دور دیم کله ایمان او خړه په ما ته چې دبر نو پلان کې دینه دی نه ما چې کوم ځنا شي د دې تی منډور ایمان او خړه پیسې شه بیا په ونه شو کنه ولګا ایما د جاو د ک شاته نه بخرو به جاو نه بخرو به لاړه هوځه ان الذي ياكلون اموال اليتامى دا ظلمونه خوامو دا ظلمونه شهر چا ختم کړی دي دا دې اته پنځیر د غوسه دي ادمات هم غوسه پدی وای دوی چې اجرت نشته په دین باندې الان ګوځل خوښته کنه دا نشته اجرتی ته ته به دا اجرتی وایې ته اجرت ما به تا اجرتی مولا وخه ٹھیک شو دا څو ځای جایز کې کنه ما به تا اجرتی مولا نو خوشاله ماشه وای بدعت شته دوه قسمه دي څنګه یو خبرته بدعت حسنه نو ته کوم یو کې وای زه خطر ته خبرتی نو مولا ته څو ځای جایز غنه او تا ته مونږ نن بعد اجرتی مولا وخه ٹھیک شو اجرتی به تا اجرتی ځه اجرتی شو کنه دا اجرتی وای وساس له وای چا په ګوزګو مې کوم اجرتی پته ځان لیکو کنه دل دو درې کزان کور کې راځم کې په بیٹه کې د مالید مدري ملګری به یو ځای کوي که جمع دی خو خی جمع دا نه چې جمعه کې کوا نبی اسلام ویلو چې الله پاک مال فضیلت راکړي په پیدو سیزو باندې یو دا غینه دادا او جو ال لیل ارض مسجد و طهورا زما کدما بر ټول زما کې جمعه ته کم دا چې دو کزان دا جماعت ته ښه په پټی کې دوه کسان یا درې ورځې دا جماعت ته اګه پچی چې ته درجی دي ضروري نه چې جمعه کې به د تی په سیوا لیکې د بروش په سیوا لیکې د تی مال خوړې پلیت خوړې په پلیت جامو کولاړ دي پلیت اګه پلیت د یار زولیا کو سره مو علي نو پلیت په سیوا لیکې په کور کې به چیشته دوه درې نو په بیټک کې ځان له ځای جوړ کړي پاګي کو درې کې بچي او که خدای ځان بزرګ لونه نو هغه مو درو خیر دي هغه په درې سب کې بچی باندې کما شومان کولی ادویم سب کې خدا لوړ دی ای په دریم سب کې ای په دې سب کې اوځه مود رو پچول تر دغه چې کما خدا په سب کې سړی ضرورت ر هغه سړو سب موز نه کیږي ان کا غد هغه مور مې او کاغه خور مې وای ورستو دریږي نو په کور کې کوم اسکا پیندش درې به ته نه ای ضروري چې دې دې ته نه پسو کې ای دې دې ایمان مال خوراک ولا پسو کې چې دای په خېټه کې خور دی هغه مور ته نه کیږي یوسیکم الله اوس پغم حکم یوسیکم اللہ حکم کئی تا تعالی فی اولادکم ببارد رو ناساس کے لید دکر دو فارد سڑو ایسا دا میس و حد الغنسن پشان دیسی دا دو جنکو پدی که دول سورت ایپو مسئلہ که خدام پوئے کوئی مسئلہ دا میراس دا نبی اسلام پر بایلو تو علم الفرائض و علموهم ناسا د میراث احکام زده کوي او خلکو ته میراث احکام خوای پاینه نسب العلم دغه د میراث دا مسله نیم علم ده او هو اول شی ينسى دړم به شی ده چې دا بر خلکو نه غستې شي او اول شی ينتدو من امتی دا به ریګړو بهړو به به ته غستې شي دته نیم علم ولې وې یو علم ده د حقوق الله یو علم ده د حقوق العباد نو دا د حقوق العباد په بار او نیمو یاد ده یا وته نیم په دې باندې وي چې دا علم زده کې او په صحیح طریقه باندې سی ورکړ شي نو معاشره کې اصلاح راځي نو چې په معاشره کې اصلاح راځي دا سبب ده د توحید د خورېدو ده چې معاشره دی رواني انې کې بجنګ جګړې توحید په کې کوم خبره خورېدې شي دې ته نیم علم وې دي یو څه نو دې کې دوه صورت یو صورت په کې ده چې د سړی زامنو مې لړم وي نو لونه به نیمه ای ساخ دی او دا مولا به پوره ای ساخ دی مثلا دو دا من یو زیاده دو لونه دی نو مال با صدور ایشی شی نو دا یو یو ایسا به دا لونه شی دا دو ایسی به دا منو دا زوی شی نو که دا من دو او لونه اوم دوی نو مال با دری سی کی گی مال با دو دو چار او دو چی شپگی سی کی گی نو یو یو ایسا به خوینده والی ادو دو ایسا به لونه والی واش بدی سابان دا یو شکل دی فان كنا نس دبم شکر وسه فان كنا نس انا پس کی چری وی جنا کای فو خد نتنی د پات دو دو وی یا دری وی سدور وی الله سوی فلهن سلسا نو دی درې مې دا غي دو درې مې دی دو بټه تین چې زامن نو تش جنا کای وی او دو دو نه زیات وی نو مال بدری شي نو بدری تو کې دوی سه به د لوډو شي مثلا نه 30,000 روپے دی نو 30,000 روپے کے 16 د 30,000 16 دے 10,000 نو چې 16 شي 2 درې می نو 20 دا 20,000 به هغه 2 درې خويندې سلور شي باقی هغه یو 16 چې کوم پات شه هغه به داغه داغه رونو مونو یا درو دای بشي واشه دا د وشو کړو شو او دریم شکل وین کان توهرتان او کچره ولا جنا یوا فلان زامن نو او ته شه جنا فلان فلان نسو مدینه منی میسر نیم بداغه سړی دو پلار د رونو د خپل وګره دای بشي دا درې شکل لاړه او سدورم شکل د مثلی ولیا بوی ار پار د مور فلار د سړی لیکل واحد منهما سدس د پار د هغه د دینا شپګم شپګم نه دان چې پری خوی ان کال اول کچرو د دی د دې مرشوی سړی اولاد ک سړی اولاد او لونه زامن وو خپل مور وو نو مال به شپګی شي شي مثلا 30,000 روپۍ دی شپګ شپګی شي چې 5,000 روپۍ شو کنه نو 5 به پلار ولې 5 به مور وو دی ا دا نور به بیا بچی په خپل کې پاغه ځات تخریم کی چې ضرور بډبلې خور بسنګ دی پوه شو به سو شکل لاړه مثلا سلور اوس پیندم شکل فلم یکو لو ولد پس که چیر نو دی مڑی اولاد چی بچی نو ورزو ابواهو او میراث که اغسط دل پلار دا امور دا دا نو فلی اومی سلوس نو دا مور دره مارا او سی او سڑه مر شو او دا آغا اولاد نیشته امور پلاری دی نو مال به دری سی شی مثلا 30,000 روپای دی نو دری سی شی دا مور دره میسا مور به سروالی 10,000 اپلار به سروالی 20,000 تیشو آسانه شو دا څو څوم شکل شد مثلا پینځم اوس پیغام شکل آسان راخه فاین کان له اخواتونه پس که چې رود دي مړی رونه پیندې زامن نو رونه پیندې او پلار مور فل ام سودوس مورش پیغام ده مال بش پگی سی شل کتی زر روپای دی نو 5,000 به د مور چې باقی 5,000 به چا د پلار درونو نشوي ورون دور کمالو کې جمهوریت سه دلته دور نه 5,000 تا نیم کړه ولا اوسه خپلر دا ولې د مور ته کوم زکه د دې رونو خويند د ودونو مدونو انتظار د خپلر باندې الله کتاب تور دی انصاف دی په مور خود نشته نو دا دغه 5,000 ورو په دې کې ودی دي بچو ودونو ودونو هم کوي کنه د شپږ شکلو د مسلې راړه د میراث اوس من بعد وصیت فدا غره کول وصیت نه چې وصیت کیپ کولش بایبان او دین یا په قرضې ډیر لګو ګوري دا قرض چې دا وصیت نه مخې نه خا قرض به ونه باسي وصیت ورث دی خو دا وصیت ولې مخې کو دا خلک اکثر وصیت نه پوره کوي قرض خو بلته نه غاړي ما ته خیال کوئی بیا ورث پوهیږي نه ګوري دې دا کی چاته مو ګورې ما ته ګوري خبرې مو کوي دا آیاتونه آسان هم دي خو ګرګران هم دي دا دې حساب کتاب خوري کله ګډ ورشه بیا فلم بیا تور ور بیا نه پوي بیا کتابونه موږ ورته پوي او کله نو اوس پوي کو نه سان ده خاص سان دي په میراث کې اول به قرض ادا کول شي او قرضې دلته ګروس تو کړه وصیت یې مخې کړه اول به د مړی کفن دفن حساب د میراث کې غدا پوي کړه سړی مړ شو داګه د کفن اداګه د دفن ک پر کا غدا کې علاقه کې قبر په پیسو باندې وخ کې شو زنگ بعد زنگ لاکو که سر خلق پیو بلا پا بدل که دام خدا و که بعد دائمون که داشی بدل مدل نیل که خاریانی ای پا پیسو بانی قبر کنی پا چا بانی نو دا قبر دا کنسو پیسو دا جایزی دی خواه پا قرآن بانی غسل نیشت خواه ا دا قبر دا کنسو پیسو شته من پویو کهی کم دای که چی بیا غدا منگو چی شته من ظلم نه کولی به ظلم کو نو د قبر د کنسو پیسې د کفن پیسې اوس که سړی چې نو په کفن چې مرور وي یا بلوار شي ا کنه نو د دې میراث زمره کفن پیسې او د خفن پیسې دي نو چې غوځي انو بیا به په دې چې کردې د میراث زمره ولا قرض او بات دي چې قرض وي ستې شي نو بیا که وصیت نه وصیت به نو بیا به د ای سی بي سي کې پوجي به او دا اباکم دا علت بیانی دا ایسی میں ولی مقرر کردی ذکر کردی ایسی ما مقرر کردی نو یو بڑی را زبن لگ نو جنگ پا جوڑی دن آبا حکم پراران ساتو او زامن ساتو لا تدرونا تاسو نه پوهیږئ ایوم اقرب لکم نفع چې کوم یو دی نه ډیر نږدې ستاسو لپاره د فائدې رسولو تغمه پې یو سړی به چالاکي هغه به چالاکي وکړي انا هغه به ډېره واخلي نو الله وایي ما مقرر کړي چې چالاک ړه زیات وانخلي فریضه مې الله دا مقررتیا طرفه د الله نه فرض الله فریضه الله مقرر کړی دا ګوره ولې یوسیکم الله حکم کوي او کم موقت کو بوسیت سره یعنی وصیت کې بیا راغنی نسخه دي دا وصیت کې الله مین تاکید حکم دی دا دوی فرض دی الله دا ګوره فرض در باندې سی فرض دی ان الله کان علیما حکیما یګر الله دې هپو یک بات وارا شپک سورته لاره اوس ووب سورته مثلا هغه د اولاد او د مور په لار و او دې درونو خندو دیده که مثلا ده خدی ده خوان روانه شو ولکم نصف ما ترکات و آجوکم او تا بار نیمه آغره چی پری خوده وی خدستاتو کچری نیوی ده ی اولاد ده سری خد امرا شو ده خدی اولاد نو یا ده دی خوان نوم نو بنی کرد آغی نم نو نو مال با نیم شی نیم به ده خوان شی نیم به ده آغی خدی ده پلار او ده مور او ده روز خیدو لکه مخ آیت که چند تیر چو پوشه اگه بسن ولی ذکر میسل خادر حسین او ولی ابوی لکل واحد من مسعود او به پدغه ترکبان سپوش طول میراث تا سانی پیو سوال پاز که ترا اونډه سکورا تا ها سراجی مراجی مو کو دي تا ګور بس دا دوا اتون زکا سراجی لټون زکا ولکل ولکم نصف ما ترکات واجکم پدی باندې وای دوره دې میراث کو دوره ته جته دا دوا اتون ته دا الله باندې خو پسې ترکبان نو تو ګور بیا ولکم نصف ما ترک ازواجکم اصل پر نیمه دا غنه دا چې پری خودی وی خود استادو کچرنو دا غی اولاد نو نیمه ستارا فایل دا وم سر او ستم سر د مثلا فاین کان له نو ولد فاس کچرو د دی خود اولاد یاد ستانه یاد بل خونه نو فلکم ربع استاد سلور مې ستا دا نه چې پری خودی دی خدی د خدی اولاد او یاد دی موجوده خونه یاد بل خونه نو بیا بدخ دا موجوده خوان چې دی دی به سلوره مواجهه په مال کې سلوره ما باقی چې کوم هغه درې سي دي ابا دغه په اولاد باندې تقسیم شي لکه څنګه چې ما کلی ذکر مې خپل مسل خدای دې اون صاحب واره کی سره هغه شان اور پلار امور په ګوش په ګمش په ګمو شي ٹھیک شو خو من بعد وصیتنا فدا دا کول وصیتنا چې یز وصیت کولی شپه باندې یا فکر دوي ولو نروب دا د خدي سشتن غره دا نه هم صورت مثلی ولوان نه روبو ا د خدو سلورم انسان مې ما دانا ترک تم چې تاسو پری خو دی وی کني وی تاسو اولاد سړی اولاد دی او سړی مړ شو نو که خد وی دا غي سلورم انسان نو که دوه خدي سلورم بن نیمه نیمه کی کدری وی نه سلورم انسان بدری سی کی که سلور خدي نو سلورم انسان بابا سلور سی کی ٹھیک شو خو چې اولاد نو سلورم انسان فاین کان لکم ولدون پس که چه روز تاسو اولاد زامنو زامن لونا فلا اون نسل سمونا دی خدو اتم ایسرا دا نیش تاز پریخی فدا دا کل وسیتنا چه وسیت کلش باقی بان تاس وسیت کوئی فای بان یا بی خرد دا او سکونا تا سڑی مر شو او دا سڑی اولادو اخد یو اتم ایسرا بادی کدوی اتم باب پمانیم کی کدری وی اتم بدری سی کی کسلور خدی وی اتم با سلور سی خدا قادر کی سریخ پر اولادو دخد ای گوا بل شانو پوشا اس سو صورت لار لسل اس اولم سم صورت وان کان رجلون یورسو او کچر یو سڑے چه بی میراس کی اوڑے شا کلالتون کلالتان او کلالا او امراتو یا خدا او کلالا کلاله ده کل نه ده کلوی بوجتا ده آقا چه آقا سڑه چه ده آقا بچی نی یا آقا خد چه ده بچی نی ده کلاله او بوج ده کهی چه او سڑی بچی نی ده بودا شی خد امنی نو بیاده پا بل بوجی رور بانه بوجی پا خور بانه بوجی دارنگی یو خد ده واده نه ده کرده ده بودا شوا نو ده بیا پا رور بوج ده پا که خور کرده خور رو منگ نلرکو اکرون که رو وای من نلرکو دکه اگه بیا چرچرا بودیم یک سر چرا کمی خدی بچی نی همدا بیا ګوري خپل ابلو ته او د هغې بچو ته ګوري ته پسخیږي نو دا بیا غوسه کیږي نو څوک یې بیا سنبالی نه پار چا بوجي نو که دکه ښه دی سړی چې بې اولاده مړ شه ولو اخن او د دې کلالي یو ورورو سړی وای ښه وه خو یو خور ورور وو او دنیا خور وه فلکل واحد منهما سدس نو د فار د هر یو تن د دې رڼو خویندو نه اسدو شپږم شپږ او دی د خور او د روی څه برابره برابره دې کو ته مثل خضر الحسین نه دی خو دې ده کې کلاله د رڼو خویندو مراد دا څوک دي هغه احیافي رڼو خویندې ښه رونه درې قسمه دي یو ته عیني عیني عیني چې د پلار د مور دواړو شریکي نو دا دې ته عیني لکه دا قاری صاحب دی بل نعمت قاری دی بل منیر دا عیني دی دی پلار هم یو وه مور هم یو وه پوه شې او یو دي علاتي علاتي هغه ته وایي چې پلار یو وي او میندې جوړ لکه یو سړي دوه ښځې کړي د یو ښځې هم بچي دا په خپل کو علاتي رونه خویندې دي یو دي احیافي احیافي دې ته وایي چې مور یو وي او پلاران جدایي لکه یو ښځه ده او هغې خاوند وکړو خاوند طلاق ورکړه یو بچی او دوی شوي دي یا خاوند دې مړ شو او دکه ښځه بل خاوند سره واده وکړي د دې د هغه مخکې خاوند د دې روستي خاوند دا بچی چې دي دا په خپل کې احیافي رونه خویندې دي او دې د احیافي رونو خویندو خبره ده کوم چې عیني رونه دي د هغې بیا د صورت په آخره کې دی عیني د مور پلار نه شریک او کوم چې د مور د پلار نه شریکي د هغې سې نه کېږي په دغه کې ښه چې سکرونه موجود وي یا خیافرونه موجود وي نو اولادفرونه ضرور پیسه کې کیسه نه کېږي پوه شوې او چې کله بچی موجود وي هم بیا د سکرونه هم نه کېږي نه پیدا کېږي ښه دا اسانې خبرې دي چې سکه چې بچی د سړي موجود وي د سکر ور سکه خور ګرځي ورور سره ایسه نه کېږي په مال کې کده غریب کمالدار او چې کله د سړي بچی نه ا د درونو خویندي نو که عیني رو خویندي هغه یې سي کېږي ښه او د اخیافي هم کېږي کوم چې علاتي دي د پلار نه شریک دي د هغې نه کېږي مثلا څه ښه نو دې ده که د اخیافي رونه هم خبره ده چې د مور نه شریک دي نو په دې کې بیا که یو ورور خور شپږمه شپږې شمه نور هغه ایسه چې کوم دی هغه درېیم ایسه هغه به د هغه د خپلوانو شي د هغه نور چې کوم خپل خپلوان رونه مونه د هغې به شي پوه شې سکرونه وغیره دا یو رسم شکل د مثلا یو او دو رسم شکل فاین کانو اکثر من ذالکا پس که چیرو دارونه خویندې زیاد دی دوونا دریو صدور شپگو لسو فاهم شرکا نو دی بایی صدار پا دی درما که او دی درما دا دری رونه دی خیافی صدور دی پینده خویندی دی او پر این که دی خورا درونی سا یو برنا دو خویندی دو رونه دی صدور شو نو مال با صدوری سیشی اخیافی رو په میراث مار وسلور نشي شي یو حساب یو حساب ضرور شي یو حساب ضرور شي واجب خو من بعد وصیت نه فضدا کول وصیت نه چې وصیت کول شي په باندې یا په قرضوي غیر مضغار دا غیر مضغار دا خبر د کانه محذوف پره یعنی کونو غیر مضغار شی منقصان رسون کی چاته دا دا دا دا کا تدبیر کا پسر لگو ود یتیمانانو مال یتیمانان لور کئی کونو غیر مضار یتیم لا مال نور کئی ظلم کے کرا زیادے کے کونو غیر مضار یتیمانانو نفس نے فادت گئی کونو غیر مضار خدلا دای مورن په خوشاله ور کوي کونو غیر مضار د بی وقفانو د مال عبادت کوي کونو غیر مضار شي نه نقصان ته کی چاته ایسی چې چاوی حقدار او هغه هغه ایسی ور کوي کونو غیر مضار نقصان مور کوي چاله تقسیم کوي بین فرائض المقدر من الله الله چې کوم مقرر کړي کونو غیر مضار شپږو شو کنه رشپه ور سره لګي کونو غیر مضار وصیت من الله دا حکم دی تاکیدی حکم دی الله نه والله علیم حلیم ګورې سر ته ګورې سر کې ویلو یوصیکم الله فی اولادکم دا ګوره عام حکم نه دا وصیت دی دا ډیر اٹھال حکم دی بیا وای فریضۃ من الله دا ګوره فرض دی تر د الله نه بیا وای ان الله علیم حکیم الله ګوره پوه دی او حکمت والے بیا وای كونو غير مضار شي منو نقصان کوږي چې ورکو زیاده بیا وصیت هم الله دا غر وصیت د الله نه بیا ولي والله عليم حليم الله دې پوها او برداشت والا دا دور تاکیدات راړه خا چوګر د بری څه خراب نه کوي ګوره تلک حدود الله دا احکام چې بیان شو دای سې چې بیان شي حدود الله دا احکام د الله دی دا پول د الله دی او مې دین تیرونه کې او مې ته الله او چا چې تابعو د الله او پیغمبر د الله ایسی مقرره با قاعده ور په خبر خویندل چې چا سې ته کړه نو يدخلوه جناتنا دنه بګیدل جنتونو ته چې به عبادت لاندې نه ولي همیشه به پدې کې او دا دې کامیابې لوي او بیا دا زجر مؤمنان ته دوی یو زجر ورکړ آد نمبر 10 کې چې دې تیم مار دې وخوړ نور دې وخوړ دته وي او بیا سې الله چا چې نه پرمانی وکړ د الله ایسیان دې په مقابل اطاعت دې دې اطاعت نه انکار کوي نه مانم نمر دیر ایسیان پاگا نه کرے چی موزیو نه کرو جو ناگا نه کرے دیکھ ایسیان مقابل اطاعت دمک کیوی ومائی ہوتے اللہ رسولہ چاچر اللہ رو پیغمبر رکم منو یعنی ایسی خوین دولا ورکڑے حق دار لیدہ یو قوک ورکڑے دیوی چاچی انکارو کھا دو کم دار اللہ پیغمبر چاچی نور کم خور دیسا نور کم نور دیسا و اطاعت دا حدوده او تیره او که دا پولو دا اللہ نا یو دا خلوه نارا نا دن نبکی دل اللہ ورطا همیشه بایی پا دیکی نو پاور که همیشه کافیری دیوالی دا انکارو که دا اللہ دا حکوم نا وی نور کم بخوری تا نور کم دلودی تا لی پا دی کافیر شد دیب همیشه ولو آدام موین او دل ریا دا رسوا کن که رسوا بکی اللہ اسوام حکمه واللاتی آغا خذی یاتی الفاحشتا تطهیر الانفس لرد الفواحش پا کول دخ نفسونو دفار ده بیهای ده روکتا خذا ده بیهایی نکرده سڑه ده بیهایی نکرده اور آگیر ده گوان پی دیر جو نو آغیل صدا ورکشی جماش رف پاکشی کماش رف پاکنگ را صدا ورن داتا تی رحمی ما تکرو کرده واللاتی آغا خدیاتی نفاشا چرا دکی بھی ہے تین زناو کی دخد استان مسلمان فتا شدو علیہ نار وطا من کم نو گوانو تی پدی بان سلورتا نا گوانا سانتا نا گوائی بسنگا کئی گوائی بدا دے جی ما دویل چی دی کوٹی نا بار چو یا ماولی نا چی دی جوار نا بار چو دا گوائی نا یا آدھے دی کورتا دن نتلو دا گوائی نا دا گوائی گوائی دا دا چی ما اونی دن چی دی شانتی لگی دلو بالکل تا میں ہوتے ہوتے لیکن نبی اسلام ہے سن شگا رانجو اگا سلائے پا داگر کی عمر کئی کنا پا اگا رانجوڑو ماں کے نما دا شان لیدن دی صفا پس دا تبانو ہی چا شکی خبر بان مالی دلیش دای زنا کولا مطلب پخ پل اس ترمی دای زنا کولا دا تبانو نو فائن شایدو دیکی نظر تاکید والے دے دکا بیا داگر شان خوش جی ماولی دل او نو بس گوائی با پیوشن با علا را جمی کئی یا سڑے بے خواق نیم پا دروغا با پیوائی خدای پاک دا تاکید والی ہوکا خوان دا خوان با خدا خواق نیم را بشی ماولی سڑے دنو دا کورنوا تا ماویشتا دا نگوار گوان با نیسی سالور فاین شایدو پت که گوائی اپردی سالور کسانو اپنی که خدو گوائی نی چلی گی خواه یا دا خدو گوائی نی چلی دا خدا مگ دا حکومت کار رے ہاں چه اوٹ والور کئی د خدو گوی دی کنی چاہیے دکا خدو لے دوار رن خدی خروزانہ بے بلا خدی وجل بے چی ماولی دی پا درو ماولی دا ما پک پلولی دا چی پلان کے سڑے واسا خوا پا درو بے پی سڑی دا دی خوکار دا رہے فائن شاہیدو فتک گوی اوکر دی سالو رسارو فام سیو کوننا نو بندی کئی دا خدی فی فل بیوتی بیوت نمران اوالات بندی کئی فا اوالات کے حتا یتفنا یتفاهنا تردی پوری چی وقت دی لمر یو کردی دی اللہ سبیلا حکم دا قاضی حکم دا قاضی کم چی سور دی رس را دی حکم دا قاضی سورت نور کے آت نمبر دو کے پوشی پا سمت لب شم زکر دینا فقط دی شپی کی گی ما دیگر ما خام کیم گی دی شی اس قاضی خوشتے نا نو بندی کا پاوارات کے سار چی قاضی دے پیش کے نو قاضی پہ حکمو کی کچرے سلور گوان چی پی تیر چی نو کنا وعدہ کڑو ان سل کوڑی پہ حکمو کی جی آکو وعدہ کڑو خدا سڑے آنا بیا باردہ رجم بشی دوانا یو نبی علیہ السلام چې دا وي یو صحابي دی سعد بن معاذ غالبا رضی الله عنه او چې یا رسول الله کده کور ته راشم اده خل سره سړی وینم سلور غواره نبی علیہ السلام ته یاو ویده به داسې نه کوم ته به څه کوې ویده به تور راواسم د دې سړي نه به هم سټوم ادې ښځه نه به هم نبی علیہ السلام ما غیره سوره غیرتی دا هغه قوم نه خوشحال چې زموږ د سردارې سپارو کې چې دا غیرتی ډېر نبی علیہ السلام وایي انا اغیر منکا والله اغیر منی دا وکړه بې غیرتی نه دی الله زه تا نه ډېر غیرتی یم دا د بې غیرتی حکم نه دی ته به څلور سړو پسې دی هغه وایي چې زه څلور سړو پسې ځم خدای به بیا تښتېدې بیا به څه کوم نو دوی بیا هغه ته پیسله کوم نبی علیہ السلام ته نه نه نه نه زه تا نه ډېر غیرتی یم زه په دې ښه پوهیم چې دا به کېږي او الله د ما نه ډېر غیرتی هغه ته هم پته خو په دې کې د یو ډېر لوی پساد چې کوم دی سدباب دی سباب یو سړي خپله ښځه وژلي چې ما سړی ولي د سړی وتښتېده یا بس ښځه به کور کې مړه کړي او بار به راشي سړی بهر ولي وایي چې دی ما نه وتښتېدم هلته مړ شو نو دلته به فساد به جوړ اگر که دا حقیقت وي د ښځې پلار او ورونه به وایي چې دا په لور به داور په خور دی به لګي دا سړی به مړ کړي او سړی چې کوم ویشت وي اگر که هغه زنا کړی وي دا غرونه د هغه زامن به وایي زموږ پلار ویشت په ته بدل اخلي نو فساد به جوړ شي نه بیا نه بیا داسې ده چې دا خره تا خو لیدلی که نه چې زنا یې کوله خو ګوان تا تا نشته اوس که ته وایې ته بیا کوړۍ خوري یا به قسمونه خوري سور نسا کې بیا تفصیل راځي اوس څه وکړه ته ورته وایه بس په ما طلاق یې ستا د ما هغې په منځ یو لفظ وو که نه د نکاح چې دا نه ما قبوله کړې وه اوس دغه یو لفظ مې بل استعمال کړه ته ما طلاق کړې خبره ختمه شوه ستا سره اوس ته څه ټیکه ده ته تانیدار خو نه د خلکو چې څوک کومه زناکار ښځې ته د هغې ذمهوارې دا ستا ښځه وه تا ولیده ګوان د تا نشته ته ما طلاق کړې بس خبره ختمه شوه ځي به اوس که ته هغه مړه کړه نو ځان ته فساد پیدا کړ قرآن کریم فساد ختمی خا ګدا د غیرت خبره خدا چې مړه کی خدای کې بیا دا احتمال راځي چې بې ګناه خره به پکې مړه کیږي نو الله غلې ربان کوم ولدان هغه دوه تنه هلکان یا تیانې چې راتلوکې دي بیا ته من کوم ستانه لوی واته ته وکړه بعد خلکو دا لګولې دي هغه خود سره چې د هغه بې نکاح ښځې او هلکان دي خو مخکې وشه د هغې بیان وشه چې تاکید دا تاسیس چې د اولادې د تاکید چې دین هلکانو هغسې دا ښه معنا ده ولدانې هغه دوه هلکان دوه سړي یا تیانه چې راتلو کې دي بیا ته یعنی لیواته تکستانه فآدوما نو سزا ورکوي دي ته دا نه دي ویلي چې کوړۍ وایي یا مړ کوي نه الله تا ته خط ډېر سزا ورکړه دلته حد مقرر کړه الله ته دا لیواته دومره مبغوض دی دومره پسند دی چې خدای پاک دی لاړو حد مقرر نه کړه د دې وجې نه دا ولې دوره نه ته غوسه دې سره معاشره تباه کیږي په هغه دنا کې ودوره وشي چې د یو سړي حق خراب شي یا د دوو سړو د چا ښځه وي د هغه حق خراب کړي یا د چا لور د هغه یا د چا ورور د هغه حق خراب کړي بدنام شي لیکن په دې معامله کې د لیواتت کې لیواتت کې معاشره تباه کیږي که په کوم ملک کې لیواتت شروع شي یې مخکړه موږ دا راکو دا لوی لکانو ایم ای کې سبق وي نو داسې یو بل ته ګوري داسې ما یې ولې څه وایې وی دا لیواتت څه تویل ما وخاند ما الله اکبر داسې خلک هم شته ما ته څه وایم که په ایم ای کې ما ته د پته هم نه شوې نه ما شکر چې دې خبر اړو خبر ته نه ښه لیواتت زمونږ یو ملګری وعده یې کړو هفته ګرځېدغه شانتې په پته نه پوهېده نو ما راغه هفته وار وته استاد ما د شری نکاح زور نکاح وشو دی که نه وایي نو ما ته شری نکاح چلو خ ما زمړه ما نه هېر دی زه په نوم پوهم بل چا ته مې ویلې که نه هغه تېرې الوي یو هفته وشوه مونږ خو خوار نه دي یو بل نیوتلي مونږ له چل نه راځي ما ته شکر داسې خلک هم شه داسې برګان په دنیا کې چې هغه هم ایم ای کړو هغه وخت کې ښه خلک یې که نه او یا خو داسې چې فلمونه ګوري ماشومان لکانې په دې کې لګیي او ګنده شیان ګوري دماغ وچور دي دماغ وچور دي او بیا ګردي پلیتای ګوري نو لیواتت بچه بازای ته وایي پختانه بدنام کړی دي پختانه پختانه بل بچباز بچباز انگریزان دي دا پلیتی هغه کوئی چل دران هغه په دې خلکو باندې خلک عادت کړ په دې شیرا واړو پر اخاصر پختانه پر اړو نه ولې پختانه چې دا بهترین قوم دي دا جنگجو قوم دي چې په دې کې بهای لیواته تر ده نه کې دې سوب نشي کم سره چې لیوات لوتی شي انګه کونی غاله کې او کرابل سړی دې سوب نه دې جنگ دی نه شي کولای دا انگریزان کوشش وکړه په پختانو کې چې په دې کې دا مر را ده نه کونی سره بس جادو کې او چې بچا باز بس جادو کې هغه دا ټول معاملې دې نه جوړ کړو چې جادو نشي کونی سره بس جادو کړی شي چه کم کونی سره پوش تلار جی اپا پوش گا اگه جهاد نشی کول خانا او جه بکلی که کونی سره اگه جهاد جنگ نشی کول خانا نو دا اگه دا پورا پا منظوان دا کارو که چه پختانو که دا گد رادن نکا پختانو پاک خلقو شل قرآن وی پا لاور که مولیانو نه اگه پختانو پا دیگه پا دا گو چه پختانو که دا مردون نیری ما تا چپ شوی دا خبرمون کوئی پختانو چل نه پختانو اما ته چې ابن بطوطه لیکلی دی په روحله کې د لاور په بیان کې چې دران اووه سوه کاله مخکې چې دران په لاور کې ما داسې سړی ونی چې د هغه مسربه هلک نو دا ټول لوتیان دي پښتنو کې لوتیت چر دا خو پښتنو خدای راویسته پښتنو کې انګریزان راوسته پښتنو پاک خلک وو او دا دې د پاره چې پښتانه رزیل شي ذلیل شي چې دی به د جهاد نه پاتې دا خو دې نه کړو نو فعادوهما خط تکلیف بلور کوي د دې وجه حضرت علی رضی الله عنه وایي چې خط تکلیف خداره چې لاند اور بل کی ابر په کمبر د اور رہی دواړه لکه سړې بې ایمانه دواړه اته ټیلور کې دی اور کې راغور دی اچ اور او ته په خار بخار کمبر پر اور دو چې څوک وینه مونې دي د بې غیرت خلکو امام ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ وای چې دک دواړه د کمبر لاندې ورو کمبر راغور دی څوک وینه مونې دي چې نسل پات دي شي فاز مدامانه ادا سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ وی دا ډیر خطرناک کیل دی اولی ان اوتما على سبعین عذرا احب الی من ان اوتما على امر دن واحد وای چې او یا جن کای ما تا ول شی وا د ترنازم د دور نه ریګما لکه چې یو الګ بیګری ما ترنازې د شپې وا دی ان ما ته ډیر خطر راغی شیطان دی کی کار کوي د دې وجه فکار دا چې بیګری الګ سر سړی وا د شپې ری دا کار نه کوي کان کو ارتو کی دغه شیطان دی کی زیات کار کوي ځان ساتي دی خبر شیطان دی کار دی زیات کوي د سر معاشرت باقی مکمل مکمل فین تابا پس که چرده توبه ویستا یعنی گوان پی تیر نشو دکه چی بیا صدا ولی که بیا خود توبه نشیسته نه مطلب داشت گوان پی صدور تیر نشو آتی الزام پولا که چی دی خوداشتن دو کتا دریوی چی منگو لیدل نو دی بیا توبه وی باسی و آتلا درسی که من دالی و آتا تی پریو خود کنی تو بی پریو خود نو فار دو نو ما خوار دین بیا با تلوتی نو آئے ان الله کان تواب الرحیم یگر الله دے توبہ قبول کہ میں ربان ترغیب توبہ تھا انما التوبہ تو اللہ لفظی معنی ہو ٹھیک نہ رہی یگر توبہ دا پالا پالا اس توبہ نہ انما قبول التوبہ تے کلا کلا پہاڑ مزاتی انما قبول التوبہ تے رحم یگر قبول التوبہ پالا باند فردا کتاں دی یا ملوسو چمل نہ کئی بدلی واتت کئی زنا کیا خور لیسن ور کئی وغیرہ بی جہار دن پر سبز نا پوئے یا دموری سن منی سم میں توبون من قریب بیاری توبہ باتی فورن قریب یعنی فورن دمرگ نمک کی دمرگ پتہ ہونے لگی گا نا قریب نمانا مرگ نمک کی دمرگ نمک کی پتہ دمرگ پتہ لگی سو بس مل دی دا توری گری وار مخ کیونی کنا سپیدی گوار مخ واری دا بیمار مخ کنی کنا روغ مخ کیونی نو مطلب فورا آغا سات قریب نمانا فولا کدا خلق یتوب اللہ میرا بانی بکر اللہ پدیبانی ودی اللہ پو حکمت والا ولیتا تی توبتو انشتے قبل اللہ توبی لفار دا کتان یا منہ سیاد چا منہ کئی بد بد زناکاری کئی دارنگی دخوری سن اور کئی دلوری سن اور کئی حتی دا حضرہ حضر موت حتی کی کلا یا یتیم سر زیادتے گی دیتیم مال خوری نو حتی دا حضرہ حضر موت حتا کی کل چی حاضر شی یو تن ایتا دا مادمر نوائی دے انی تو تولان تو توبہ باسم ہو سن دا توبہ نہ قبولا یتیم مال دے خوڑے دے دا مر وقت توبہ نہ قبلی گی ولل اوس توبه واده که خوړلې دي وایي ته باید توبه یې د یتیم مال ورکړه. د یتیم مال نه ځان ډېر وساتئ. اته د هر چا مال ناروا دی خو د یتیم دا چې د دې خاص کر الله تاکید ځکه کړی چې چا د یتیم مال خوړلې ده دغه بچي به تباه کېږي او به هم تباه کېږي. د یتیم مال بالکل ونه خورئ ګورئ بالکل شش شک پکې راځي ونه خورئ وایي نه خورم چې د څلور څلورونه وي یو پکې یتیم دی هماغه کور وروڼه مې خوره په دې کې دا قصه ده د یتیم مال چېرته ونه خورم دا د ډېرو ساته حتا کې کل چې موجود شي او تندې تعالی مادبر قال وای دې انی تبت الان زه توبه وباسم اوس نو د توبه نه قبوله ولا الذین انا توبه قبلو لذا کسانو چې مری په دا تر دی وی کافر او دا د یتیم مال خوړونکی یو شان ته د یتیم مال خوړونکی که بیا مر ور توبه وباسي توبه نه قبوله لکه ته چې کافر د مر ور توبه وباسي نه قبوله یا ساتي دارنګه هغه تر چې د خوري سند ورکړي د مر ور توبه وباسي دیو کافر یو شان دی زه توبه نه قبوله اولئک اتنا لما داون حلیما دا کدان تیار کرے منگا دیلا عذابن حلیما عذاب نرناک یا ایواللذین آمنو اساتمکم او ایمان والاو لا حل لکم روانی تا دو فاران تر دا اتب حکم لے چپ میراث کے مال ملے گی خزینہ دارا وہ طریقہ دا چپ لار بے مر شو رور بے مر شو نو دی با دا پلار او دا مو درون پاگا من پوخو بانی پو دور نکاو تڑا ساده به پواچو نر باغ چې کوم خطه به خو په منډه بلاړ نو پاغه خطه د پلان من کوه به یا به نو من کوه پاغه به ساده واچو بس هغه د هغه حقو زمو په خدانو کې هم داو چې سړی به مړ شو نو پاغه عدت کې دنه دنه به ول نکاح تړ بل ور سره وي خپل ما ته کوي وي خپل الانګ به عدت کې دنه نکاح نه کی ګوره په دې اتفاق د ټول علما و دې چې په عدت کې دنه د عدت د د کوډ د سرور میاش له سره دي چې پیدات کې به تر خبرم نه نکاح نه کې تا صورت اب صورت بقره کې لوستو کنه وجه ال تبلو کنه چې ارستم من خدمت نکاح وجه تاریخ کول شي بس اشاره اولا توعدون سرا د نکاح فټي واده به تر نه کې تړل خدر کنه واده به تر نه کې به نکاح کې حتی بران نکاح اجلا اگر کتاب اجل تورتی نیٹے تا وہ نو دارنگے زمان پختانو با مولا پہ عدد کے دن نکاو تڑا مولا تے با مولا تے با پیسی گٹ رہے اب آراغا پیسی پہ گٹ رہے او دا خو چاہتا نہیں جدی خلا عدد پاتے سنگو نکاو تڑے نو دیا کہ دا ہوئی ایمان والاو لا حل لکم روانی تا لچ پنی پنی پمیراس کے والای خد پزورا باندے چې دا غیړه نه دی اخلي په دې کا کې وای دا څنګه خدای ستا خدان ضرور دې مال دې واخلا لیکن خدای نه شغسته هغه دا غي خوخه بیا واخلا خیر چې کوي تر نکا ولا تظن غنا اما متنګوي دي یا م بندوي دي لتذبو ببعض ما تي تنګي دي لا چیرې تنګي کما چې دا مانو تختی لتذو به لفاتي واخلي تاسو به بعد ما ته دونه بعد هغه مال چې تاسو ورکړي تی تنګې چې ما تر په نکاح کې ما تر نکاح کې ولی چې کما ته نکاح نه کړ بیا به مال نه وړي رانه ما ته نکاح وکړه مال ولته پاتې او زړه مال اخلم نه دی له تنګې نو دا کار مکو الا یاتینا مگر کرات لکه دا خدای دا کونه بیا اخکار ځان بیا تنګې کا بیا کار دې په یادت کې دنه ده بهر کړې یاد شپې بل شپې بیا تنگ کا بیا تنگ کا چې بیا په خپل او تخلو خره واشرنا او وخت او زندگی ته روي دي خود سره بل معروف په خیتر کې فین کرے دونا فت کے بد گڑنی تا دی خودنا یو خوی فاسا ان تک روشا تو کری دے چی بد بگڑنی تا دیو کار اگر دوری بے اللہ پدی کی فائدی دیرے غزل وای تنگول تا ا بندول دوړ لید اول معنا باندې کونډې په تنگوي چې هغه شي سنا کړو ما پرې دا ا په دوی معنا خپلې خدي یعنی هغه متنګ کوي چې هغه وای چې تنگ کړی اړې دی وته چې طلاق رانه واغلی نو دا ته مکوا تنگوی ما چې طلاق دا نوادي لکه چې خدای طلاق او وړ بیا د غیسه نه کیږي بیا د غیسه نه کیږي چې خپل وړ بیا خلا شو نو تی دی رنګه چر خو خدنه تور دا یا بدرنګ دا یا بدخوی دا یا کمکله نو دې تنگو چې مان لاړ شي چې ما خپل طلاق وړ چې ما ته حساب ما ته غمهر پات شي الله فاین کرے تمونا پس کی چار تاسو بد گنے دی خودنا یو خوی یا بدرنگ یا کمکل فادان تک روشیا نو کر دے چی بد بگن یو شے اگر دول بے اللہ پائے کی خیر دیر دیر خیر مو کہ اللہ چون بچی بتی اللہ خدر کی خدا بدرنگ گئی بچے با اللہ خل در کی نیک بچے بدر کی عالم بچے بدر کی اڑاو تمت ہنگو وین عرد تم استبدال دو جن اگتا تیرا دکرین بد لول دیوی خدے پدای د بلی خدی چې دا خدای پرې دما ابل خدای کو واته ته می هداونه اور کړی تا دی یو ایتن ته دین کینتان کینتار اندیر مال تا له کورونو په ور کړی اته چې پرې دما ابل خدای کو نو خیر فریګ دا امال ول ورکا فلا تاخذ منه شیء ما خلې تا دی ور کړی مال نه شي ټول مال ورکو نه ټول مال ستاسو و دا ما پرې خو دې خیره خوشاله اتا خودونه او اوس که توای چې دې تنګو ما چې دا تنګ کومه دا په خپل معنا طلاق غواړي په خپل معنا طلاق غواړي نو اتا خودونه اتا تو اخلي دا مال دې نه بوتان په بدنامه له ګولو وایس باندې مبینا او په ګناه کار باندې دا غته په دې بوتان لګي چیرې دې دې د مال نور کوم دا غلطه خبره نو دا ته غار نه کې یو ځل د عمر فاروق رضی الله عنه تقریر کو چې زیات مہر مم کر کوئی دا ښه نه دی د عزت او د شرافت نه خدانه ده چې ګنته دین مہر لګې ته بګی شریف سره ښکار ته عزت من سره ښکار شي عقل ګو لګې نه لګ مہر مقرر کې لور خور لا او ته بګی کمزور دلیل ښکار شي دا کار نه کوي یو خدای ته فاتشوا فاسدا نو ته وای یا عمر یوتین الله و تحرمنا من لا لا رکھے تھے بم بندے او تے سنگا وی الیس الله تعالی یقول الله ولنج و اتیت غداون قنتارن دین را ثابت شو چې نیر مار جائز ده کنا او تو ګورا دو از دومر فاروق دی کمال تو ګورا الان کې اگر اخر رټل چې کینا تو دانو چې ناجائز ده خودم چې بهتر ده چې لګ قدم په شان تړه وي نو دا انا مثلا څنګه په چوغره او خذبه ما اعتراض وکړه زه دور لوی عالم ما خذبه ما اعتراض ما وځ کین خذبه ما مطلب ده نو ما دا نه چې نه جائز ده خدای چې بهتر چې کم ده لګ ده عمر فاروق سوی عمر فاروق سوره عجیب جواب ته کوي هغه ته وای وا عمر اصابت امراتن واحتا عمر وا خدا خدای پویا کرا عمر خطا شا افی و فی روایت پا بیورات کدا را دی چوئی وی چی کل الناس ابقو من کا یا عمر و عمر تانا طول خلق زیاد پوا دی دو تا خدل او سلب برار را چی دا اونی ری چی سبار بیادا شن چی دا نی چی پچا اعتراض نشکل دی ری را ننا غیل او سلار را دا کشن یو معشوم لگ دی آقا تان تپوتو کو نو تا غرات ما اته وا ته خو نه کډیر پوې وې نو هغه وکه بل وکه بیا نه پوې کته دا مثلا دا هغه خره ته ما خلکو مکه چې هغه ور شي سبار دان چې ګیدړ ګدا د جوړې چې چا مخه بیا خبر نشي کوله دا د حضرت عمر فاروق کمال الله خان نو ډیر مہر مقرر چې کوم جایز دی زه ته تر دوه ته اشاره شوم خو لګ مہر چې دا بهتر دی خبر دی بهتر او جایز دی کنه د امامانو مز کې دا فرق چې راځي دا بهتر او جایز مبارکي دا نه چې جایز نه جایز مبارکي یو وای دا بهتر دی بل جایز بل وای دا جایز دی دا بهتر دی دا جایز دی دا جګړه ته دی نه دا غیر مقلدین ته دوله کې نه غي دغه جوړ کی هغه وای نه دا جایز نه جایز نه جایز دوړ څه دلیل دی ټول څه دلیل دی وای دلیل خو به یو ځای وای دلیل ټول څه خشته خو ته نه پوهیږې په وان اردتم استبدال ادو جن اقتا فرا د کوئی د بد دور د بد دور دی وی خدی پدای د بل خل چیا وا پر دم بل کوم اور حال دا چور گئی تا تی وی تا دینا قنتارن ډیر مال کروڑ دی ور کړی کور لدی دو درې کور ور کړی دی یو یو کور د 50 50 لاک د 60 60 لاک 80 80 لاک دی ولا تاخذ منو شیا ما خلی تاسو منو دا غیر څه شی ایشه ما خلی اتا خودونه وو اخلی به تاسو دا مار د خدینا بو تاسو په بدنامه لګ دغه چې خدای بدنامه شي ناغینه بیا مار نست جایز دی وایس بن مبینا ابخ کا په ګناه کار دا ګناه مکنو وکيف تا خودونه وو اترګ اخلی به تاسو دا مار د خدونه د خدمت بچری بدنامے مال اخلے دادا غیرت تقاضا نا واخذنا منكم اغسدي خدستان میسا کن غلیظا وعده مضبوطه په هوت معاشر تا چوی زمات قبول نه نو پدی قبول وینا کہ تا یو خبره وعده کړی چې زبې تر خو وخت روما اده بدی له عزت ورکوم دې انتظار کوم خوشاله ورکوم خدا چې ست تنگه ظلم وتر کې خدا تو وعده خلافی کې ظالم دی او نه هم کوم وا ولا تنتو ما تقاباوكم تر دا ویل شو کنه و ما ولا تنجو اپنی کا ماخلی ما آغا خده نکا باکم چه پنی کا آغا سوستا تو پلارانو منان نسائد خدونا دا پلار من خوها بنا خلی الا ما قد سلم مگر آغا چه مخ کی تیر جی مخ کی چه شوی چا دا پلار خد سروا دا پلار خده یو مور یو دا پلار خده دوارا مین دی خو آغا خپل مور سر خوی سوگ نکا نکا نچا کرده نسوگ خو دا پلار من خوها یا دا پلار دوی مخده دره مغی سر بی نکا کو نوالو ادامه کوئی کمخ کی چاکڑی ماپ دی انہو کانا یکینا دا پلار دی منکو ہی سرا دا پلار دی خیزا نیکا کول کانا دے بی آئی و مقتن او سبب دو سی و سا سبیلا اڈی رب دلار حرمت اس لسم حکم بیان کئی دا محرماتو ابدیا اگا سوار رس چکم فقہ کی ذکر شی کتاب انہوں کے چیزیں طرح بالکل نکاہ نکی گی حرمت علیکم حرام کرشی پر تازبانی میں نستا تو سکا میں دی دو مور کمیں چی پیدا ہے وابن میں دی کد پیدا ہے تی دو پلار خدی چی سور ایک طور مکرانی خواہ وابن آتکم علون ستا تو لور بیاد لور لور بیاد آگی لور نوسائی مزن نوسائی لور واخو آتکم اقوین دی ستا تو اقوین دی کخور سکوی کنا سکوی کد پلار نه یوی اوما ادم مور نه یوی اوما اکد پلار نه یوی د مور نه جدای اوما اکد مور نه یوی د پلار نه جدای دا ټول د ناروا دي خندري و اما ته کوم او په وګان زاتو په پو د پلار خور کوم او تاسو تر وه په پو مرا مرا ان که سکه په پو د پلار د سکه خور کوم اکد پلار د نه سکه خور کوم اگر مار ناروا د سرور شي و خالات کوم او ما سیګان ساتو د مور خور دم ما سی وایو ما سی ک سکد خور د مور نه سکه خور نه کنا سکدا اگر ما ناروا م پیند شي او بنات الاخ انونه ضرور لونه ضرور یا ویری ور حرام را ک سکر لور دوا کنا سکر لور دوا ا د ویرا ویرا د سنت کان کی او بنات الاخت الونه د خورن خور دی اوس ک سکه خور دوا کنا سکه خور دوا د غلو ما دارام دی بیا د غی بچی مرام دی د خور دی لور مرام و ما تکم او تاتم او مې د ساتوا اردو نو چې فایدر کړی تاسو رضای مور چوتای د کبي خیر فایز اسکل د سامور دا کوم رشتہ په نسب باندې آرام راغ په کوم په وینه آرام راغ رشتہ په پوی عمر آرام راغ دا مور د باندې آرام آرام راغ وا خواتو کوم رضا اخو نه ساد رضا ته د پوی شریکی خوندې دی وی خدی فایت اس کدی دا غینونه در باندې آرام یو ځان پوی کوي د کمی خدی فایت جنس کدی دا کې خدی لونه په تارام دي کته سړی او کته خدی دا غی خدی الک زامن در باندې آرام دي دا غی وزیر باندې آرام دي او دا کې خدی ک بل خ جناله په ور کړی د دې سکه لور نه تم نه دي نه تا تیم بس کړی باندې خدا دي کنه جگہ دې سخړې اگر چاره په ور کړی ایو الکو مور دی مانا وی د پلان کی کا غالو رکا یا بچا وی غیلا خو ما فور کړی وی خد تر ګل ما غلو رالو کا یا بچا غیلا وی دا کړه ډیران شاه بابا ما غلو یا بچی اره وی دا کنه رزقولا کاکا وی بچ وی ته دما مور کته چم وای چر چر کوي ور کړی وی ته دما مور کته چم وای نو بار خدای واګه دي ار چر کوي ور کړی دما مور بلا خر کړو ور کړو دما مور پای وړو خو په پهلوان نو پای وړو نو بلا خر کړو دا ځل خلک بغشته چا ته کوم نام چې دلې سره ورکوم حافظ کله کله دی خپل عام دلې ورکړي دا بلا ولې ورکړي اره نه خو نو چې چا مور نه شو چا به چا پای نه به را ولا ما نه نو ما درې بلا ولې ورکړي دي مونږ تر بلا د ما د مور پیسې کړي دي او زما دا خویندې چې ورونه د ټولو سره چې څوک چا به مور مړه شو مور به مې درول را جزدمونه پای به ور او خو دغه نه و که نه دا نور پیونه نه وم نو دکه به ورکوله نو چې د کمې ښځې پای تاسو کړي او هغې ښځې چې کومو بچو لپاره هغه سارونه خویندې دي ګوره ښه یا ساتی ده هی تر نکاح نه کېږي داسې ما مسله مې وکړه په کلي کې دا تقریبا 1990 خبره ده زمان پا دی کل که و محید تیر شده شکور که که اللہ دی او بخی اگه دی شیخ ملگره ناگه با دی مولیانو پا دی موز نکو ناگه اگه خلق پا دیر غلط چا با تشپی شکور رو چا با سوی اگه با مسئله جنگ کو دا اگه با چی زامن نو لونه بی پیزشپک لونه بی آدیر نر انسان بی انتها نر سڑو نو خیر اگه لگ زامن نو او رو نو بی غیرت خلقو کله کله سړی ورونه تکړی ارونه تکړی نو هغه مسله هغه ته آسان شي او کله کله هغه ارونه بی غیرته و ارونه خو ارونه بی غیرته و خرونه بی غیرته و ادا سړی نر وغه سره څوک نه درېدل جنګونه پرې مسله ډېر زیات کړو او ګور داس جنگ به وکړو چې لس پنځه لس کسان پرا لري کې به سړی واله دې به خدای بچ کو نو موږ به خلک وایي داس به شو دې بچ ګورو خلک بلا چې خلک وجل دې واله دې وشه تکړه سړی ډېر زیات خیر هغه بیا مړ شو بیا زه چې پنجپیر ته لاړم نو بیا خو ما په جر باندې په کلي کې مسله وکړه ځکه موږ خو تکړه خو وو نو موږ جنګونو منګونو خیرېدو نه نو ما مسله ښه په ټیټه باندې وکړه د هغې سړي چې کومې لوڼه وې نو هغې د هغې بیا زامن او لوڼه هغې ټول موږ له رالېږل لوڼه هم رالېږلې د هغې د هغې سړي سړی خو مړ و مور یې ښځې ژوندی وه او لوڼه وې د لوڼې زامن لوڼه ډېر وو نو به هغه زامن لوڼه به موږ له رالېږل یو لورې وه مشره داغه یو دیو په پوج کې نو کارو اگر اگر دا کو وادو د بدر دی باد نو چې ما در شروع کا نا وته ورشلی ما ما جی ته د کیندا خو دا خو د نیکه ملګره ده کنه الان که زموږ پلارم زولو خو جونګي مساله کې زموږ ملګره او شکور بابا شکور کاکا نو داغه غ مشر لور دوی ته وای اپوج ته چې ورشلی ما ما جی ته د کینا دا کا مو وړو کما نه دا خفیز دي ستاسو هم زولې بوک نه وړو دا نه مشر هغه ها هر پیر لمی لور چی بیا ده شو ادویم نمبر سام زور و کنه پروان ونی نو ورش ما بایز اگر آگه او دا دایم اوی نو ما خونده کنم و زهاتو کن اگا چی لارا اگا تا پتا وان چی دا آگه او دا ماسی و کشرای نو کلا ماسی دا مور خورا کشرا وان نو چی اگا او شوان دا آگا نیا چوا بیمار شوا نو دی پلا دی مشر نوری چی وان دا دیم نور شوا نو هغه خپل خور دې ته والا کړه دې دې لپاره ورکو نو خپل لور له به مور کوله دې خور له به په ورکو نو دک کشرای خور چې وا انده هغه لور بیا دل کړو دې جهارت ته وره هغه چې کمل دې خدي په ورکو دا هغه لور دې خپل دې نه کړو ما ما سره وکړه دل تک هغه چې کور ته لاړو سو روان شو مور ته وی ته دونه ما ما جلا وګو کارو کته مالا وی وله وی زما واده او سبب بلس کو واده دې داخله په ما دا خو زما خورده ده و دا سر ماسیر نه ماسیر نه زما خورده تا دې له پای ورکړې دې مور له بیا نو چې ورکړې دا زما خورده نه وای دا څه وای انا خبره هلته مولا او کاشکار مولا هغه له لاړه دی چې مولا چې هغه ته هغه ته دا خو ټیک وای دي غلط وای نه شو بیا مونږ ته پوس کو او دا ټیک دي نو بیا په هغه کې نو لړ مولانا صاحب لا نه هغه ته دا ټیک وای دي اوس په څه کوم یار اوس بس کو نو نو بیا ولا بل جنا وکړه بل لری او دک جنا جوا هغه بیا بل چاله ورکړه نو ما تر چې ملاو شو ما ګور دا خدای کارو دا ستاسو هغه نیکت موحدو ګنې ډېر هم په دې کلي کښې ما ته معلوم چې ځکه شان خویندرون ته والی شي او تو دا پته که لګېدلې هم اوس څه نه شي کولی وایي زما به الله پتهپالله دوکار دی خویندو سره نیکاه ونه کړي خویندو سره یو ځای کې خویندو سره نیکاه کېږي هغه دای بامزاده رحم را دي دا ټول ګناه د چا وو وایي د چا ګناه وو د مولا ګناه وو که مولا قرآن بیان کړی وی ولې به خلکو خویندو سره نکاح کو خویندو سره نکاح شوی دی کومه رشته چې په وینه حرامېږي دا که په پای هم حرامېږي پوه شوې بخاری مسلم کې روایت راځي افلح نوم دی افلح راغلی اواز وکړه نبی اسلام وایي عیشي بوی ته وایي دا څوک دي هغې وایي دا خفلح دی وایي را ورشه را اواز کړه وایي افلح دی وایي تا د ده د دروندار پای نه څکلي وایي څکلي مې دي وایي د ده روندار کې چا نه راوي پای وایي د ده رور نه که نه وایي ته در وایي رش وایي وایي ورشه اواز کړه ته افلح یې دم نه راوسته وایي دا خو ستا تره دی پوه شوې لرې کوم ځای کو چرته عیشي بیبي د هغې روندارې پیس کړو دا افلح مسلم بخاري دواړو کښې راغلی دی ارواحته پوه شوې اردو کښې چې کوم بخاري شریف دی اتم جلد کښې 110 نمبر صفحه کښې دغه روایت راغلی افلح والا پوه شوې واخواتک من ردا اخویندې ستاسو د پایو نه دا مرامې دي وامهاتکم ابین دی د خود استاد و مور د خدی خواخه خواخه خوایخه و خواخه خواخه و را مرا و رب آیکم اوس خواخه چې کوم نه کنه یو سکه خواخه را ایو نه سکه خواخه را په کوسه یو غستا سکه د خدی مور نه کنه یو دغه خواخه دی بنده هغه بنده لالا ده دخه چې د هغې خوان مړ شي یا طلاقي هغه نه روا نه خه هغه د خیال کوي هغه خو جدا شی دی پوه شې وامهاتو نسائکم او میندې دې د ښځو ستاسو دې خواښه هغه ارامه لس شوې وربائبکم اللاتی او پرکټی ستاسو هغه فی حجورکم خصوصا چې ستاسو په پرورش کې وي من نسائکم د ښځو ستاسو هغه نه دخلتم بهن چې تاسو خلوت کړی د هغو سره پرکړه پېژنې ناسکه دوک چوته وایي لکه مور دې ول یو سړی د هغه د هغه ښه ده هغه پرېښوده او د هغې سره لور وه هغه ښځې سره او هغې بل چا سره واده وکړه دا دې سره چې د مخکې خوان کوم لور ده دا د هغه بل سړي پرکټی ده او دکه پرکړی در باندې وره چې مور سره وله دوخولو کښې هله ګورې تش په نیکاه نه دوخل دخل تم بهر نه دوخول دې ته وایي چې خلوت یې صحیح وسره وکړي چې لکه یو ښځه ده مشره د هغې سره چا یو سړي نیکاه وکړه تش نیکاه انا ته به یې وکتل چې د هغې لور یې خوښه شوه نوس که چېر دا مور وله طلاقه کړي چې نه دې سره نه کوم نیکاه غه چې نیکاه شوې خو دا دوخول نه یې شوی یعنې خلوت نه یې شوی نو دی چې دغه طلاقه کړي نو لور سره نکاح کولی شي ښه خو که کله مور سره یې وله خلوت وکړه یعنې دخول وشو خلوت دې ته وایي ما هغه بله چې ښځه خاون ته یو لس میل پنځلس میټه دوره میلاو شي جدا ځای کې اگر که دی میلاپ وکړي او کونه کړي خو چې یو لس پنځلس میټه دی میلاپ یو ځای کې جدا پاتې شي کمره کې دغه دخول دی نو چې دخول وکړي نو بیا وګوره د هغې د هغې ښځې لور سره بیا نکاح نه کېږي فلم تکونو دخلتم بینا فاس کی جر نہیں تا تو دخولم کر دی میں دو سرولا نشتے گنا پتا زبان کلور سر نکاو کئی پوش پس دا تو شو یورس وا حلال ابنا مکم حلال حلیلہ جمع حلیلہ ولے کی خدا بیٹے کی ہے دا د دوی خدا خو الذین آکتانو من اصلابکم چې د شاستازوی او دیده کی فرق کن د سکه زوی خله در باندې آرام را او د ناسکه دی که د ښځې زیه دي پرکټې د هغه ښه در باندې نه ده آرامه پرکټی در باندې آرامه نه خو چې مور سره دخول کړی او د پرکټي ښه در باندې نه ده آرامه پوه شې که مور سره دخول کړی که نه کړی د پرکټي ښه ته کوې زه ګای سره ستاسو رشته نه کېږي خو هغه ښه در باندې آرامه د هغه چې ستا خپل زوی وي که د هرې ښه نه وي وام تجمو دیر رسم وام تجمو بیل مستعین او دا چې تاسو جمع کولو کوي په مینځ د دوو خویندو کې دو خیند پیو په نکاح کرانې دي چې و مړشي نو بل سر نکاح کول شي چې و مړشي نو بل سر نکاح کول شي ات ساتي ښا چې دوه ژوندې نشي کېده وتره الا ما قسلم مگر چې مخدر دارنګ سن چې دوه خیند سر نکاح نشي کېده نو دارنګ پپو او رره په نکاح کې نشي راځي پپو او رره چې لکه دغه خدي خپلو کې یو پپو یو رره خوشي او ماسی او خورده چې خپلو کې هغه هم نشي وځای کولی خوشي خو د ماسی لونه یو ځای کولی شي چې یو د یوې خورورې بل دواړه په نکاح باندې دواړه لونه والې بیا ټیک دي خیر دی ها الا ما دا ټوله فقه د مزیدار قران کریم او صاحب د فقه مسلې دي وای دور علم په کار چې 24 غنټې کې په کاري اته دا 24 غنټو علم دې کنه نه علم دا لا دیمی په کار چې قران ارتړې ده کی چې ارتړې ده کی خانه دا کدا احکام ده الله فرض دي په مسلمانانو باندې نو چې ته په خام پوېږې نه ته په عمل څنګه عمل په کار ده عمل عمل باندې ته پوېږې مونږ وو علم په کار علم اول علم ذکر الله کتاب دی وایي د بخاری رحمت الله علیه چې باب کې دي وایي العلم قبل القول والعمل د خدای د کتاب علم حاصلول د بیان نه او د عمل نه اول دی بیان نمبر دیو بیان کو تر قران در دی ته څه بیان کې ها دا بیان لینا بیان خو قران دی نو دیو بیان کې قران دی نی ویلی ا دیو عمل کې او قران دی نی ویلی نو دا هته د بخاری دم خلاف کې قران دم خلاف کې قران وی فعلم انه لا اله الا الله اول علم دی بیا په لا اله الا الله دا ته لا اله الا الله په معنا چې نه مې د بس لا اله الا الله وای ای مسلمان نو د قران نه خلاف کې او بخاری شریف میں خلاف کے او تل حضرت مسلمان ہوئے وان تجمعو بیل مختین او دا چی جمع کولو کتاب پر میں دو خیند پی وقت پر نکان شخص دے دو دا ترنون چیوی انا کا کولی شی پر نکان واشی دیو ترنون رو مکے دبل ترنون رو کے دا چاہی دا دیو دا ماسی دو رو کے دبل ماسی دو رو کے دام ٹھیک دا خود با خینده یا ماسی او خورده او ترور او روی ردانی شده کوله الا ما قد سرب مگر آقا چه مخی تیر شویدی ان الله کان غفور رحیم یکن الله ده بخون که مهربان سبق اخلاص شد تا سا اتراش ته جنور سبقو وو دوه قاری سه دیابو نوه چگه مگا انا قاری سه ما وردگوی خان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي لعنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فاتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. جزاك الله. مقصد سورة النساء بیان دا احکام و جایز دا په نافذ کولو سره په ملک اصلاح راځي، د ملک شر فساد ختم شي، خلق د الله د دین خدمت ته تیار شي. سورۃ دریس دی اولی ساعت نمبر 57 پورې دا پر اولی سا کې شپاړ د احکام بیانېږي. بین رعیت هغه احکام چې عوام به په خپل منځ کې نافذ کوي، پلار به په ځان نافذ کوي، دی په ځان، خاون په ځان، ښځه په ځان، ورور په ځان، بل ورور په ځان، ګاونډي په ځان، نوکر پزان، مالک پزان بانے، مطلب چی دا احکام پزان نافذ کی، دا نور حقوق بلور کئی، معاشرہ بسمشی، جنگ جگڑ پہ ختم شی، دا دین خدمت کی دے شی، کاغذ خلے دے کدا مال دے کدا لاس جہاد دے. تردے دا پورے لس احکام بیان شی. لومبے حکم، حکم یعنی حفظ اموال یتاما، دویم حکم حفظ انفس الیتامہ، دریم حکم اعطاء المہر للنساء نخلۃ، سلورم حکم حفظ اموال الصفحاء، پنځم حکم حقدار الی حق ورکی، شپږم حکم چې تقسیم کوي، تقسیم اموال بالفرائض المقدرۃ من اللہ، اووم حکم تطہیر الانفس لرد الفواحش، اتم حکمو چې په میراث کې خدي ملاوي کی ګره، په میراث کې مال ملاوي کی اخد کنه ته ما ته تیار قاربل دی او دغه دغه غلا چې ودرې نو غټو کر واسه په میراث کې مال ملاوي کی ګره خدي نه ملاوي کی. او نه هم حکمو چې د خپل مشران منکو سره باندې کانه کوي، او لسم حکم نه نکاح محرمات، اگر کم چی ابدی محرمات دی اسوار رسی. تردید آئے پورے دیار بیان شوی دی اسوار رسم بیان نہیں. والمحصنات من النساء، اور آرام کرشی پتابانی خاندان والا دخل محصنات پا دریو مانو قرآن کی برا دی پا دی صورت کے بلکے یو دا حسن علی را حسن وی قیلی تا خیال کوئی یو اٹھی کی تا حسن وی قیلی تا او قیلی دخلی دری یو دی پاک دامانی دکا پاک دامان خدا چی پا پردہ کی گردی او پلار دخلو پا طریقہ بانی دی انا اغیر تا توق نشی کتے دکت پاک دامان دی نچاپی رو دی پاک دامان دی نچاپی رو قیلی حسن وی قیلی تا بیم حسن دکلی چی دخلی اگا زادی دا چی ازاد خدا وی ناغا دا غیر نچاپی رو ازادی دا غیر نچاپی رو حسن وی قیلی وی دیم سوکا دام بچی. او درما د خاون والا د خاون قلات چاپی رہی او دے کہ مخصنات مراد خاوندان والا نہیں خا آزاد خود دین دی مراد او نتنا نتنا غنور والمخصنات آرام یعنی وحرمت علیکم المخصنات من الذات مانا آرام کرشی پتاربانی خاندان والا د خدنا الا ما ملکت ایمانکم مگر هغه چې مالکات شي لاتون ستاسو کده کافران خضرا د خاندان والا وی دغه روا دي خو هغه ته ما یو هي د پوری صبر کول کیږي چې یو هي د راشي او بیا پاک شي بیا نه بعد کتاب الله علی یعنی الزمو کتاب الله، کتاب الله دا مفعول فعل ماضی په الزمو کتاب الله لازم کوي احکام دا اللہ پتا دا حکمر بان لازم دی گورن واحل لکم مورا دارکم اروادی ستاو پارا آگا چه سیواد دی سوار رسن دی ان تب تو شرط پکر ہے چه تاوتی طلب کوئی پی بیم والکم دعا یو شرط ان تب تو کی اشارہ ایجاب و قبول تا ابیم والکم پا مارنسا بیم شرط پکی دا گرے چی مہر ورکے او در مخصنین شئی تاس باگ دامانا اما شئی بدلامانا یعنی دیو وقت نیمل پارے نکے چې همیشه د پاره په نکاح زنا د پاره نه دې په دې کې اشاره په دې کې را دوشه د متعید نکاح د متعید نکاح خو درواز دوی کنه د مخسرین غیره مت درې شرط ضروري وادي د دې د کرشو نه سیوا دا چې مخ کې سوار بیان شي دې سیوا د ترلوم دا د ما مالور دا خو چې پېد تر نیس کړي کنه د ماسیلو وقردار جایز دي پماس تم تا تم بی نو هغه چې پاده وخت تاسو باغی باندې د دې خود نه استمتاع نه مراد جما ده خا هغه چې فائدو د استمتاع میم تی عین شی چې د میم تی عین ویني ان یو ګورو وي متاج ده شو وانا پماس تم تا تم دا وانا شو ربنا استمتع بعضنا ببعض تر دې نام کې براشي 129-30 آیات خوشو یا ما اخشرو مجمعین یا ما شرجنی قدس تک ساتو من الانس وقار اولیاء من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض و بلا ناجل لالذی اجلت لنا اوزار سمجھ منگا متاکر وان نا پایدا ما اقصد دیا کہ فما استمتعتم کم آیات ہیں 128 نمبر ہے فما سب تسود انام خان فما سب تاتم آغا چی پیدا ہو سب پاقی باندے یعنی و سر یوزائی شوئی دا فائدہ دا استمتاع دا خلصنا چی دا تر خلوتو کن دا دینا فاعتو نجورونا ورکی دید مرون دا فریضا مقرر ولا جنا آلیکم او نیشتے گنا فتاعت بانے فاغت کے چی جوڑ جاڑے ہو کئی تاعت بائی بانے فرد مقرر تیانا دیکھ دا دکر کئی مار مقارشه د مخ کې 2 لکه اخره وای چې نه د 2 لکه نه اخلم اخر نه مار بس یو لز راکړه ډیر دی بس ٹھیک شو هیڅ ګنا نشته نه په خده ګنا شي چې هغه پرې خدا انا په سړی ګنا شته چې دی ورن کی مطلب چې دا مار څه اٹد قانون نه دی چې ګنه کم مار دی ورک او ګوري کم مار پرز کا لګ مقرر کړي بعد واخه بعد کې خر غریبانا دا دغه یعنی سادهګانی اگر زر په مقرر کی نو خیر نه که خوان اغیل لا کور کی ور دی کن دولا کو دی ور کی سب دی نشته که خوان مرداری یو شل لا کو دی ور کی یو شل تولی خود ور مار کی پیند تولی مقرر شوی خوان ول په دو تولی دی واخلی یا یعنی مطلب دا چې دا اٹل کانو جو دک کوي یا مار مقرر شوی چې شل تولی ور کی ٹھیک شو اوس که سړی او چې او شل ورکوم اوس خدای چې مال پیند تولی ٹھیک دی نور مرا کو هم ٹھیک نه پوه شي په خبره قانون زکه بس قران قانون ذکر کوي ولا جنا دے گونشتے گنا پتا مانے فات کے چ جوڑ جاڑے او کدا بھائی میں خط خون فد مقرتیا نا یگن اللہ دے پو ایک مت والا عمر لم ستے من کو تولن آ چا چ توان نلر ساد نلر دما تول مارداری این کی حال محسنات چ پنی کا بانی والی دی تو آزاد خدا مراد خان خان دوارا نہ کرے المحسنات آزاد خدا چ آزاد خدا ذکر آزادی خدی مہر دیاتی المومنات اب عمر لم یسر آتوی طاقت لری ستانا تورنگ مادا رہے چپا نکاو آلی آزاد خدا مومنان تا مومنان فامیم نفالی انکیح مم ما ملک دا مادا نفا نکاو دی والی دا آغنا چی مالکانی لحسون ساد من فتحاتی کم دا جنہ کو ستادو المومنات مومنانی دا مومنانو قید یعنی امام شافعی وی چې وینځ چې کوم چې مؤمنه ني هغه نشغسته هغه غسته شي او چې مؤمن چې مؤمنه ني هغه نشغسته علي کتاب نشغسته لیکن زمون امام سے وای چې نه دا چې کوم دا کې چې کوم به دا د فرد افضلیت ته دا کې د فرد د شرط نه چې غني خامخه نه د مؤمنه دا افضل ده چې کوم وینځو کې مؤمنه نه هغه به تر ده لکه اهلی کتاب خلص نکاح جائز ده که سورت نساء کې براشي 5 نمبر آیات کې نو دا کر اهلی کتاب چې کو وینده را کې تر نکاح او د مؤمنانو کې د سر نه ګول لري دا د فرض د سشه نه دا د فرض افضلیت ده چې افضل ده دا چې مؤمن نه هغه په نکاح وینده کې هغه غسته شي والله علی بیمانکم الله خپل ستاسو بیمانونو باندې بس ستاسو باز نه دي فن کی هون فن کی هون په نکاح باندې والی دا وینځ دي بے دلی نه په اجازه د مالکانو دي وینځ تر نکاح چې کې چې د مالک اجازه نه نکاح نه کیږي وا تو نو جوړه هون اور کې مہرونه دی په معروف په خې طریقې نو وین دل خمار نشه ور کوله دا کوین دا خود شی مالک نه نو مطلب دل مار به ورکه مالک لا ګوره د لور مار پلار نه شه ور کوله ګوره دغه خدا آزاد هغه خپل مار په خپل هغه شي خود وین دې مار وین دل نه شه ور کوله لکه وین مالک جوړې دې شي داغه مالک لا به مار ورکه ها غیر غیر مختنات او خود شی پاک دامنه مشی بدلمنه ولا متخذات اخدان اما شی یار باچنه دا شیخ مانی من حاصل مانا کله کر غیر متخ او غیر ولا متخذات اخدان لذی مانا ودا مشی نیون کی د پټو یارانو اخدان جو خدن د خدن اغا اشنا تو چې سړې پونو مستو بدلږي لکه ثړې ته چرته دی او دی په لته نه مانا چاته یته را مل کارو نوم نشه غسته چرته ولک څه خطلې یا چرته خدي صد وای دغه بند او چې کار چا مشهور مارو چرته استاد ساتلو چرته نبی جان ساتلو چرته قاری سم دی نو دا چې نوم نشه غسته دغه د خراب یارانی وای ولا متخذات اقدان امشي اربع شنه چا پټ یارانی کوي دا مخ وای او خدو فان حسن اوس بل کوم ذکر فات کله چې خوندان واره شوې دا وینځي فان اته نه فاجر فات کړه تل کوم بیا باندې زنا وکړه فالین نصف مال المحصنات نو په دې باندې نیما دادانا چې په آزاد خود باندې من الله سزانا دا آزاد خود سزا سره چې زنا وکړي ها سر کوړي اورا جب چې نه ورته خونه نیمه کنه نو دې دا کې اغا آزاد خدای نه واده کړی دا غسل کوړي دا غینی مبا نیمه سزا وینې ته نه کړی دا غیل په بندوس کوړي ورکول کیږي پوهشه هغه قتلول نه شي خان ان کا واده کړو کنه واده کړو ذالک او ذکر کوي چې دا وین سر نکاله چا د فارغ خره ذالک دا وین سر نکاح کو لمن د فارغ چا ده خشل عنتا چې غیر د شاوات د من کو سانه یو سړی دې چې شاوات نشي کنټرول کوله یره کو واده نو کوم نه ګناګاری کما نو اگر خیر جای دې وین سر نکاح کی لکه دې کډیر دې کډیر چې کومه دغه دې ګندګي ګندګي دې پکې لکه او توبین سره چا نکاح کې انا بتا دې جذب دې ما تار درکړه خو په دې ماش په کې هغه ویل شي دا ټلیفون مته کوي دا خدای دراولې کوم ګر مې مان راغلی چې ډوډۍ پخ کی په دې ماش شپکه اندر له دا تبه شراوي لګا بل دستا بچی چې دې نکی دا د غلامان دې داري کو نو فسادونه په ګډې دې په فاتې دې ډیر دي فائدې نشته البته دا کوم شی ده کوم سره زنا نه ریدو چې که خدایونه کوم زنا کې مبتلا کې زنا ډیر ګناه ده نو خیر دا غډیرې ګناه نه بچ کې دوه فرض دي تر نکاح خیر جایز ده پوه شئ به وان تصبروا اقدر تاسو صبر کو یعنی وین سر نکاح مونکو نو خیر لکم شی بغور تا الله ولا غفور رحیم الله دې بخو کې مروان اوس مق د دې احکام او د بیانولو مقصد بیان دا ولی مته بیان کړه علت بیانې چې دا تابن سختی کوي نه یرید الله او غوړی الله لیو بین لکم چې بیان کی دا د خپل احکام و یهدکم او خی تا د طریقې دا کزن چې مخکې ستاسو نه دا احکام بیان کړه تا چې تا د طریقې بیان کړه مخکې نو چې چا عمل نو کړ دا غیر انجام شو او چې چاو کړ دا غیر انجام شو و توب علیکم امربانو کړه الله پتا باندې والله علیم حکیم او الله دې په حکمت والا والذین یریدون والذین والله الله یرید غواړي ایه توبه علیکم چې مهربانی کو پتا احکام د ته بیانې چې الله رو مهربانی کو توبه واته اجنه ته دی بوزي ورود شیطان هغه شیطان او یرید الذین تبعونا شوات هغه کلان چې تابید خوایشاتو ان تبیدو میلن چې تاسو واړی د الله د کتاب نه پاوړی دولوې دا قران چې دړي دا څوک دی دا د شاوات تعبیر شاوتی مودا به ته دی قران لمه دا خدای وایي چې تراشه قران لا چې په احکام پوه شي چې د جهنم نه بچي او شاوتی مودا وایي چې قران لا ورنه دا څوک چې منی کوي تو غره به ټیک شاوتی ټیک بدنام شي وایي ټیک بیا ګوتی یا پونسي وایي ګورې قران کریم ته شاوتی وایي دا قران چې منی کوي دا شاوتی مولا نه بیا موږ شاوتی مولا پسې وَيُرِيدُ الَّذِينَ أَغْوَرَ كَانَ يَتَّبِعُونَ الشَّوَاد چه تابیدی ده خپلو خواهشاتو نو غواری دی انتا میرو چه ووری تا ده اللہ ده خکامونا میلاناتی ها پاوری دولوی چه خپلی واتت که بگن کن خلی یرید اللہ غواری اللہ یو خفیوان کن چه سپک کی تازنا چه سپک کی تازنا ده معاشری بوجونا ور چه قرآن تکی نی ده جون با مسان شی واده با آسان شی غم با آسان شی دوستی با مسان شی وخلق الانسان ضعيفا اپیدا کرشن انسان کمزور ہے سبا بچے بچے مو گزارن کی گزارن کی قرآن تا ناسو انو غم بدے آسانو خادی بدے آسانو دوستی بدے آسانو تو قرآن والو آسان دوستی دی چی لار شو اسی تیاری والی راڑی کٹے منو والا پاکا کی گنی وست تیار او خوری اتا نور دوستی سی در پتا با گرد خوره این تا با پیو گرد خوره انسا با طاقت دی اون تا بیاسه که قرض با خوره او که چه دو قرآن واری دیو با مادار با مغابر بان گرد خوری ابل نبا آقا دارسا خوری دار قرآن کمال لی اچه قرآن والا نی یه پتای گرد خوره لی تیک بار بان گرد خوره یا با دیو یا پتیگی دیو مادار شوا یرید اللہ و غوار اللہ چه قرآن تا کی نی ایو خواب کوان کو چه سپکی تا دا بوجون دا معاشری چه جوان دیسا چه یو مانا یو دوی مانا غواری اللہ ایو خواب کوان کو چه سپکی تا دا عذاب چه دا قرآن دا بیان کی چه خرق دید عذاب سپک شی و خلق الانسان ضعیفا اپیدا کرشوی دا انسان کم زوری سباب یا جاری پا قیامت کی چه غیبا وی نو قرآن تا کنن چه بچ شی یو اللہ دین آمنو او سی اولسم حکم یو اولسم حکم اچه نه انموال محرمات پردی مارد مخرا دینه منی کئی یو الذین آمنو و ایمان والاو لا تاکلو اموالکم مخرای مارد سازو بینکم ممنس بلکه بالباطل پا باطل طریقو مطلب ده اموالکم ستا مال جیب کی ده پا انمارای کی دی خیره پا بینک کی ده نم بانستا ده خطیو برا چیدی طریقه کموا ستا دی جیب تراغلے پا کما پا سود راغلے دا آرام دے پا رشوت راغلے آرام دے که دو نمبری دکڑے ملاوٹ دکڑے دا آرام دے دا مخرا ادا آرام و اثر بیادا ای منگویلو پا تفسیر صورتی با کرک ایک سوٹا تک دانے اچی یا یو انا تو کلو مما فی الارد خالاران طیبا و اپواشو منگل تفسیر کرو چی حرام دے او خور داگے اثر پا بدن امرازی سس بشے داغی بدن داغی اثر په اولاد راځي په اولاد اولاد به بی غیرت وي داغی اثر په معاشره دي معاشره تنګيږي نو بل باطل بوج وسره ولګو لکه وای یا ای الذین آمنو ان کثیر من الاحبار و رهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل یو دغه باطل دا چې په دین باندې وګړي دم باطل طریقه دا سورته توبه نمبر 34 یو الذین آمنو ان کثیر من الاحبار او ایمان والے کرن دیر د مولیا اور دیر د پیران لا یاکلون اموال الناس خام خافری مال خر کو بل باطل پنا جادو طریقو چوت مدرسی جوړ کړی او چو پتا ویدو نہ کای او تو د هپل کار کې پیسی کټی تو نہ جایز دی تو نہ جایز سو په ما متای کټی اپوش تون سوک تاویدو نا کئی سوک دمونا چایی سوک دیپت مندر سی سوک تجوید مندر تون پیسی باتی ترکی نو دکا پیسی مخری لکا یدی اثر پا اولاد کی برخکار شی اللہ انتا کون تجارتا نا مگر کچر او یو تجارت ام تراد من کو در رامت آسا نا دوشی جایس شده یو شی تجارتی نا تجارت پا آر کی یو غلط کاری سودی معاملہ نی کل کل بعد خلق تجارت پا آر کے اسودی ماں ملے کئی ہم غرد ہیں آپ بے میں چی تجارت تو ہی ورکول دیو شی پا بدل دبل شی شرط پا کدار لکتوس پر دا گلاس اخلی دا پا شل روپای دی تا شل روپای دی کدار واقعا بدل تجارت دی او کنم فرض کدار تی تا شل روپای نیشتے او غد تو آشی شل روپای برا خیر لس ربا در کما دا غی بے لیکلو کا گوانو اس آتا گوان پا مقرر کا انیٹا مقرر پا پلان دیو نو دا بیام ٹھیک دے دا تجارت دے او کنیٹا پا مقرر نو او دارنگی گوان پا کنو لیکل پا کنو دا بیام گر خراب را نو دا تجارت دے خام یو چی تجارت دویم ام تراد من کم رضا من چا شرط دے کله کله سړی وي چې هغه په بل بل نو شي اخلي خوای کر رحمت یعنی لکه تانیدار دی براشي اے او او ام پوسودي خیر یې سي اوسه نه اسنورو اسنورو پوسودي ہے واسری جی نہ کنا اسنورو ها صحب علیکم سوال خیر وای خپل خمه ز خدای جی نو نو اوتړو اوتړو دړای نو دړای ته نو تلی وای سچ نه نه وای وای دې اصل په راکم او د ته خبر چې په 100 روپے کیلو دې ته دړای واغست او د 100 روپے باندې پین پی دړای واغ دا آرام دی کوم سو دې کر زامن ته نو دا که سړی مجبور و دلې ورکو گنی هغه په 500 باندې دړای خرڅی او دلې په 100 روپے ورکړه نو دې دانه چې ما 100 روپے ورکړه غنو شنه نه اندې شو دا اندې شو دا تجارت نه دی دا زبردستی وا یا پوشه چې په ګر دا منتیا وی ګوره په دې ځای باندې چې قرآن به واقع دا بیانو یو مسله باب الاجل وتوي باب الاجل دې توي چې لکه دا شعر دا موبایل دی دا موبایل په نغدو باندې مثلا په 15,000 دی او په کارت باندې په 15,000 دی چې په میاش کې به یو 1000 روپۍ درکوم کنه نو نو نو بیا دا ٹھیک دی کنه ٹھیک دغه چې څنګه دا راکې وای اته چې ما ته په لاس سره راکړاله لاس نه دی ګران دی دا خو ځل کوما پوهې لکه دوه مې دا په لاس سره پناخ دوی ها او که په کار دوه کغلی چې په میاش کې 2 روپۍ راکې بیا په 15,000 راځي نو دا جایز ده کنه جایز دي ته بل به بل اجل او دا جایز ده ښا اباد خلک وای وای دا ډبل بیان وانه دا ډبل بیان ا ډبل بیان دي ته وای چې دا در کوم دل په 15 پلس را خودی کې مدد کې چې یو ګنټه به مال را کې یو ګنټه به ته ګوري نو د کبه دې کې غدا ډبل دا یا دا کور در کوم په کرایبانی په دغه په خرطو مهربانی خو په دې کې به یو دوه کال و سما دا ګره غدا ډبل دا یا دا باغ در باندې خرطو ما په دوه لکه خو په دې کې چې در باندې خرط کوم نو شل غوري به زمای په کې خا دا غدا ډبل به هغه ناروا ده خا دا نه ناروا شیخ قرآن بدای واقع بیانو ډیره مزیدارا وی کله چې نظام الملک توصیل رحمت الله علیه مدرسه نظامیه په نیشاپور کې جوړ کړه ان یغی له د اطراف اقرام په لوی لوی علما لکه د قرآن لوی عالم چې په دنیا کې چرته هغه راو په ډیر پر تنخ په ډیر تنخ او ته به تنخ نه هغه تنخ د حکومت سره وکنه هغه د حکومت وزیر اعظم اغه حکومت کو اوسو به سره واخلی اغه باندې قران بیانې وغلې دوله کتن خ پینځله کلاس لا کورګی دا جایز ده خود عوامو نه بناخلی حکومت خو ټیک ده کنه لکه پروفیسر دې سره اخلی دي په سرکاري سکول کې نوکر دی او اسلامیات بیانې تنخ خالص خبرانه اغه حکومت دغه حکومت خود فلر دي ذات لار خو جرنګ ورکی خیر کنه نو خیر د قران والے چې دنیا کې قبول علمان او غیره اوختل کم چې د احادیث د علمانو راوت پوچت تر خابات کم چې د سر په نه وچت نو چې د منطقي قتل نه میلاوي دوتا نو د اباسی سلطنت دا دغه چې کوم د سپین چې کوم دی اوندولس دا بهارو ښا دغه د اموي سلطنت په اقتدار کو ښا نو دا هغه چې کوم بادشاہ او هغه ته خطولي کو دی چره کستادو په ملک کې یو تکړه عالمي کنه د منطق د فلسفي اراوني کا هغه د عبدالرحمن شهرمسایي شهرمسار انکل لري لکه موږ په شوري لاوري کراچوي عبدالرحمن شهرمسایي شهرمسار انکل هغه راولېږي دلته چې د منطق کومولیانو هغه ډیر خپه شو چې ونده د مولیان نه کوي د هغه بل موږ نه راوخته سره خدای جرګو کړه چې را دې مو ملامت کو دې هم منطقي مولا دې نو موږ په دې پیټي او سوال وکړو ټول سلام کړه کینا چا څنګه کینا ډوبار دې نو دې وته جی او ته پوزو او مولا دې دوی دې او ته وکړي نیک سره وکړي او دا څه خبر دې دې به ما سره وکړي مولا نو کنه وی جی دې به بلا جل بارک سو ہے هغه دې پدې کې اتیا درا قوال دي او وخت شي وي نو سلور تا وقوال دیگر کن چرا پلانکی کول داده و دلیل داده پلانکی کول داده و یو علیم نم بیغتا داگه کول داده دلیل داده داگه کول سلور تا چی دیگر رو را تیره شوا بیسا بابا نورو دا یو بلتا گوز دست گاریم دلا دا په یار نه لګیا لري دا ته خدا مضمون هم دا مضمون هم منطق دی چې سبا کې نه سبا بیا د سار نظر ماخام لګیا او پنځه سوه اقوال ذکر کړو وی نور به سبا وخا دی وی زمونږ توبه ده مونږ وی ته کم سور کولې وی مونږ وی نه نه ستاسو حق دی خیر دی خیر وی و دا څنګه عالم چې دی خو منطقي او په پیښه کې دور عالم وو شیخ القران له چې براله شیخ به قران وي او په منطق کې به سوال کو نو شیخ به چې په منطق کې راګیر به نه ټینده مې بیا ته وېستل چل به ته خدای دا له څنګه چل دی وو شه دا چلی نو هغه وی چې دا نو لکه مده باب الاجل لکه تو یو موټر دی اتی کیږي په 15000 خو تعالی په قرض درکې په 20000 دا جایز دی خو شر په دې کې دا چې موټر به تعالی درکې قبضه دا موږ یې بلکې دا شته د بینک په ذریعہ خو دا موټر قبضه نه ورکوي دغه ناجیز دی موټر به تعالی درکې کته خرڅې کړته کې ته په 15000 ما په 20000 په نغد واره اته په 15 خرڅې دي خرڅوي او دې بل خبره چې ته دې خرڅ کې دا د ملک اسلامي قانون نشته باید به اوس دې نه به ورکه نه به بیا چا ناخلی نو خیر دا د پر بیا د طریقه ده چې خیر د کور به یا بل څوکي چې دا سړی چې غته نه په دغه کې واغلی په ضمانت کې بیا ټیک ده او کده ولا گاډه نور کې په قبضه کې چې نه گاډي قبضه موږ سره چې سودې کې کستو نه اخلاص کړی دا ناروا ده ګوره پوه په خبره قبضه به ورکه ګوري خامخه دن خلک اکثر گاڑی اخلي خو دې ته خیال نه چې قبضه پکې نی دا گاڑی د ملکیت نه دی خرڅول خو نشي کنه چې سو د بینک پیسې پیشته نو دا بیا باطل ده فاسد ده بیا باطل نه فاسد ده بیا شیر خو فساد مفضی له فساد ده جنگ مت جوړیږي یا ایو الذین آمنو و ایمان والو لا تاکلو مخری مارون استادو بینم که خمیس بلکه بل باطلی پناروا و طریقو ترا الا ان تکونا تجارتا مگر کچرو یو تجارت عام تراد من کم در زمان تیاز ساتونا و لا تقدو انفسکم موج نیخ پر دام دا دولا گو تنویر که پتور دیتی مانانو مار مخرا کهو دی خور لا تقدو لو مر بدی کی سبا یتیمانان جنا کا لسر ظلم کا لا تقتلن مړ بدی کی سوک بدی مړ کی دارنګ یا با خد و زار بر کی ظلم کا خد ول مہر نور کی خوشاله لا تقتلن بدو مړ بدی کی د بیو کو پانو د مار دی فرض کوئی خراب وای ما لا تقتلن بوسکم حقدار دی سی ور کی لا تقتلن بدوکم تقسیم په طریقه د الله کی لا تقتلن بوسکم پوځي رد بهایو کوي ینځنای کړ صدا ور کوي لا ته خوب کته ته دینه صدا نور کوي بیا به په ملک به دینه ډیر شي قتل قتال به شي لا ته دوه فوټو کوم ادارنګ رد بهای کوي دارنګ په میراث کې خدای ما خړې مال اخلې لا ته دوه فوټو کوم د خپلو د پلارانو نه منګوزور نکام کوي لا تقتلن بوتکم محرم تر نکام کوي لا تقتلن حرام مار نه مخره لا تقتلن بوتکم تو تر راګیدا ان الله کان بكم رحیما یګر الله دې پتا باندې مهربان او مې بول دار کا چا چوک دا کار د یتیمانو مال خوړ د خوې دې سی ور نه کړی نو او دوانن په دیاتی تر و ظلم په ظلم سره فتا په نو سری نارا در جدن نه به شعور تا وکان دار کله الله یسیرا اده دا کار پاسا الله با انسان کتو چې مسلمان دی مسلمان دی خو چې خوري سند اور کې اور ته بدی مسلمانانو ته درې دوا چر شو یو اته بردس کی یو 14 کی یو 30 کی په درې وړو کی یو لفظ مشترک وا کم یو نار دا نار ته کړه چې ګذان د مسلمانو چې د تیم مال دی خړلې نار ته بده د خوري سنور کې نار ته بده پر دې مال دی خړلې نار ته بده او دا کار په لا باندې آسان په دې اسلام بیا نشي بچ کېده ان تجتنبو کدا قبار ما تنانو کچرتا ځانو ساته د غټوا ګناونه چې منې کړې شي دا غینا ولري به کوم تاغ نه سیاد کو تکلیفونه ساتو ادا نه به تاسو زاید د نه کېدو عزت منتا کبار څه توي سغار څه توي بعد خلک وایي کبار نه ته وایي چې پاګ باندې حد مقرر وي موږ ته خو نه ټیکيږي لواتت نو حد نه مقرر شه لواتت خو وایي په ازومه الان کې دا غټ ګناه ده در دروغ چې دا غټ ګناه لري په دروغ حد نشته کنه بعد وای کبار هغه ته چې پای باندې جهنم وایي دراغلی نو خدا هم نه ټیکیږي. اتل کې کبار څه ته وایي؟ کبار پخپله دی دا کې الله د هغه تاب ما تو نه ونانو کزان د غټو ګناونو هغه چې من کړی دا مخ چې کم دي دا ټول کبار دا ټول کبار. شیخ رحمت الله علیه کبیره ډیر خاصان مانګ هغه کبیره ګناه هغه دی چې پاګه باندې یعنی هغه منسوسی حرامي هغه کباری چې پای باندې نس موجود د حرمت. او صغیره کم دی؟ صغیره هغه ګناه دی چې پای باندې نس نه موجود خو پاکې علت د حرمت موجود وي. لکه مثلا کل مسکرین حرام لکه د شراب لپاره خوشته چې شراب مسکې پای نس موجوده خو کبیره ګناه دی. لیکن د ولې حرام دی؟ کل مسکرین حرام. اوس بعض شیان دا دي چې پای نس لکه نسوار دي په نسوار باندې نس نشته په سیګرټو نس نشته. نه خدای ویل چې سیګرټ مسکوي حرام دي او نه پیغمبر ویلي نه خدای ویل نسوار خو دی که د دې د حرمت یو علت پکې شته هغه څه دی چې هغه نشه ده. د نشې د وجې نه دا حرام چې خدا کوم یو دی دا صغیره ګناه دی. اوس شراب چسکي دا کبیره ګناه دی او سیګرټ چسکي یا نسوار چکې دا صغیره ګناه دی. بس دقه دی بعد خلک وایي د کبیران ځان بچ کو نو صغیره وایي معاف کیږي. نه دا نه معاف کیږي. کبیره نه چې ځان بچ کې او صغیره ځان نه بچ کې دا خو نه معاف کیږي. بلکې صغیره باندې چې اصرار کې صغیره باندې چې مستقل لګیا روزانه صغیره دا آخره کې دا کبیره شي. بیا قرآن کریم دی کې د کبیرو دا کړه ماتو نه ونو کچر او دی که تسلی ده گوارد چه ده؟ چه ده خویندو ده خویندو مارو نخوری ده تیمانانو مارو نخوری ملازم نگه تایی ملازم ملازم ویزه با سخرما او رو روی کده ده خوری سور کم زبا سخرم بچی می دی کنه دست وی کنه وی کده ده خوری سور کم زبا بچی دی گرن زبا سخرما ملازم ویزه کده یتیم مارو زبا سخرما اللہ وی این تاش تنبو کبارا ما تناونا کتا زان ذات ده غټوا ګناونه کتاب منه کرشن او مولا ته دې تی ما ده نه خور او امي ته ده خور ما ده نه خور نو کفران کوم سیئات کوم ولر بکستان ده کاری ساتو ده غلګو پیدو ولا برکات واچوم ده غلګ مکه کې برکات ورو ده خور ده کور کا دای به پیزه کناوی نو ستاب لاس پاجې دل ده پیزه لو په بل سی خو دل لاس کې بل الله برکات واچي ټی شو اگر لاس کې بل دور برکات شي پوه امولا ته و د یتیم مال مخ راکنه نو لوګو نه کیسه کار کو الله بر کو برکت وای د غټو ګناونو ځان بچ کنو الله باندې تقریبا درګي د سیئات معنا واړو ګناونو نه دی ګوره د سیئات اطلاق کیږي تقریبا په ګناو کیږي خو اکثر کیږي په تکالیف دنیوي سره. نو مولا ته دین امریکا چې کده یتیم مال نو کوم دارنګ د بے امامتای ونه ګرځم بس سخرم الله باندې معاملې ټیک کی خانه الله باندې معاملې ټیک کی. لیکن سورت نساء سورت مائدہ کو رہی آیت نمبر 65 ولو ان اللہ کتاب او کہ جدا کتاب مولان صاحب امنو من من تر چې خیر ما شر ما رک الله وتقوا او ذات ذاتی د حرام مال نه امامت ای بن پیسونا لکفرنا سیئاتهم خام خادر بکم دین تکالی ندی ولا ادخلنا جنات النعیم اخام خادر بکم دی جنتون دی نعمتون تا ولو انم اکوچر دا مولیان چری که جاری کی اخکام دی تورا تورا تورا ویل انجیل او جاری کی اخکام دی انجیل انجیل والا واما دلیم او جاری کی مولیان دی اسلام آغا کام چرا لگن شدی تدابین دی قرآن لا کلو من پوکم خام خورا بکی دو برنا برنا پیردت مراو لگم ادلان دې خو دینا ودینا مولاته ولی رنګ مولاته مریگا ان تجدید وو کبار ما تناونا کچری تا ځانو ساتې د غټو او ګناونه چې موږ کړی شي دا غینا دې تی مالو نخري د خوري سوار کوي په دین باندې ونه خري نو کافران کوم سیئات کوم نو دې په کوم ستانا دنیاوی تکالیف ستاتو دین نو مونو دنیا باندې خشي او نو خلکم ادن په کوم تاولا زاد د نکلی د ځمن تا جنت ته هم لاړ شي مولا ته پوښ نور څه کته مولا ته مون خو ستا خیر لټو کزن خبره م پويږي خو تا کیږي ولی ولا تتمنوا ما فضل الله دا سوی مکم شا دو دسم نه نه عدوان پخپلې څه صبر وکا ک سړې په سړې ته خوشاله ک خله په خدای خود د دوی خور د دوی ک ته سړې ونه ما په ډبل غسوا اور د دوی ک د خور منه ما په ټوله غسوا نه دا مکو ولا تضمن ما فضل الله به او ارزم کوئی داغه چې غره کړی دی الله پای باندې باسا په بازو باندې کله کله په باندې معاملو کې خدي غره عبادت کې سړي غره دي کنه لکه سړې په دې غره چې د پلاری څخه پورا اخلي او بل غړ ته خدا د پلاری څخه نیمه والی خدا خوند یې څخه ما اخلي کنه د خوند یې څخه ما اخلي به هر ما اخلي ابل پاغي باندې وسودغه میشه خرچه به نشته په سړی باندې خو خرچې ډېرې د کنه ډبر د واده خرچه پدنه ده نفقه پدنه ده زامن باندې خرچه چې کوي دی کوي نو دله ډبر کوي نو د ده باندې فرایض ډېر دي په خدمه څه فرایض دي په خدمه وي څوک نشته نو هغې لکه نه اول هغه چې نیمه درور د پلار په جداد کوي نیمه حیسه نو د خاوند نه محروم والي د خاوند حیسه کوم حیسه اخلي د هغه حیسه خو ډېره ده خدای پاک انصاف کړی در الله کې موږ به انصاف وي موږ نه پوهیږو د الله په حکمونو باندې او ارزو م کوئی داغه چې غره کړی الله پای باندې باسه په بازو باندې د فرض سړو ایستا داغه نه اکتسبو چې دوی حاصل کړو په حکم د الله باندې ولې نساء نصاب نصیبن اور فرض خدو ایستا داغه نه چې دوی حاصل کړو په حکم د الله طرف کتاب د الله طرف واسال الله من فضله او غړ د الله نه د فضل د الله نه داوله غوټو دندن دن ریکا او سمو مسلمان د تیم مال مخرا واسال الله من فضله الله نه غړ الله بډیر درکی د تیم مال جن کو ظلم کوا واسال الله من فضله د خدو مهرونه ورکه واسأل الله من فضل الله نه غواړه د الله د فضل نه حقدار د طبي حکمانو د مال حفاظت وکړه واسأل الله من فضل حقدار دغه حیثې ورکه واسأل الله من فضل تقسیم په طریقه ده الله وکړه واسأل الله من فضل ټول سره لګو واسأل الله من فضل اوغړی د الله نه واسألو امر دی او غوړ د الله نه د فضل د الله نه او د الله فضل کم شوه لږ صورت سور فرقان وګورې لږ 18 پارا 19 18 پارا آت نمبر 59 الرحمن آپ مہربان والا ذات دے فاسأل بھی تو سوال کدا مہربان پہچان خبیرا چې په حال دې خبردار دي دلته وي واسأل الله من فضله ولدا الله فضل نشه چې بل چانه ته وایي رحمت شي له ځوانه نو واسأل الله ابل الله رحمان نه دي دلته فصل امر دي هلته واسأل فرق امر دي دلته فصل وګړه خامه خدای الله نه اچانه مهربان دي ولا مهربان نه دي بل خبيران سره الله خبره وسيلي په کوم نه را دي دلته وس الله من فضل او غړی د الله نه د فضل د الله نه وای من شه الا اننا خدانو ایشته یو څو شه مر موسا خدانه د الله ول د الله خدانه باندې شه بل نه غړی ظالما یا طالب الشای من غیره ما انت عاقل او مختون کې د شیدونو د بل چانا ما انت عاقل پتا کې عقل یې ته وای ته خری سو پیدا شیخ عبد القادر جیلانی وای وته وای وای ته خرج بچا نه واره هل شیون لیسا فی خدائن الله ادا ته شیشته چې الله خدانو کې نشته الله خپل اعلان کوي جو ای من شن الا اننا خدائنو نشته ما هیڅ یو شی مر ماته خدانی دي وس الله من فضله اورید الله نه فضل د الله نه یقینا الله دې فرسبان پوزات ولکل جانا موالیا ارفار ار یو تن گردول منگا میراث خوار دان فری خدای مور افلار ول اقرب مخپلوانو ولد ولدینا اقرا اقرت ایمانکم چې تاسو ته لو پخواله کړی د لوزون استاد نو ورګه دي ته برخه د ملګرتیا دی وای دا منسوخ شو دا آیت وای دا پرې مخکې ایسابر منسوخ شو موږ نه دا منسوخ نه دا اوسم واجب دے خود سے واجب دے پکے یعنی ملگرتیا یو تڑی تر ملگرتیا روز کڑوے مثلا پھر سفر باندھ دے آتا اگر تر روز کے چیز بستا کته بیمار زبا سرزما زبا سرناسب او کذا بیمار تو ما سرناسه او کذا غټه مانی غټه ما سر بمدار کز متا تر کوم اوس هغه ملګری وې هغه بیمار چې هغه نظما چې په ځای پر زه ته بیمار ده لاړه مانا اوس کدا چې هغه نشته نو ته مده وعده دې در استاد او شاګرد وعده ما وعده کړم په قران بیانو او دا به پوره کوم تاسو وعده کړی دومره په قران ترانو تاسو به خامخا راځي په دې ځای باندې شیخ القرآن به واقعي بیانو د علماو ډېر عجیبا عجیبا خدا بیا به چې رب ته بیان کړو ان الله کان علی کل شیء شهیدا یقین دې الله پر زبان گواه اوس ورسمو کوم چې امیر البیت الرجل په کور کې به یو کس تنظیم دے کر دخل خوان ادا بچو یو کت با حکیمی نو خدا با حکیمی نا نا ار رجال و قوامون دکا خدی چگن کمک دیدی قدا دے حکیمان رو دیر تا خرابی ار رجال و قوامون علا نسا سڑی با حکیمانی پا خدو باندے دو وجہ بیانی بی ما فضل اللہ پتاب دا آگا چی غروال ور کرد اللہ بعد دیل پا بعد با پس دا سڑو پا غروال پا خدا پا بدنی طور اگ او دارنگی پا حوصلہ کی په جرأت کې یو خدای کې جرأت هغه هم نشته ا دې مو جواب به ما فضاب ده انفقو انفقو دې خرج کوي من اموال نه باندې نه خپل نه دې مو دې تړې به حاکم نه کې دې مال لګي نو چې خدم تن خاق دي ا دې سړي حاکمیت نه ني او دا مړه وته وای وای نو پرون ما نو خو دې نه بتي دې زمو زم تر خراب پرون ما جامي وینځل نه بتي دې او نن به زما راځي طلبې دا کدا سيو کیدای شي دا د سکر ما زیرو کال به تر اړه کاله دغه زما نو کر کوم کنه دوکر هنده هنده شما سور په دا خبره سړې بسنګ هغه سړې بسنګ برداشت کی چې دا خدای دې په دغه کې سره کارو کې پردو سړو تا په دفترونو کې هغه بسنګ سړې هغه سړې سړې خو چې دې به خرج کوي پیسې ورته دغه سړی د خدای خو یو مصیبت نه کړه د خدای هیز راځي په میاش کې په دې هیز کې د خدای په دې دماغ یو ټین شدي ادا چې په کده باس خبرې مو جوړې وای څه دې کو دې بل څه اپس ان یو دغه هیز راځي به غریبي بل په خېډه کې چې بیا بچې شي نو هغه مصیبت دې د بټیک تاج دي د بټیک دی الله عزیز دی دا ټول نقصان نه دی کم کور ته خدو ګټ را شروع شي او کور د برکات ختم شي خا بعد خلک وایي دم گزاره نه کیږي لکه زما تنخواه چې کوم دی خو شل زره ده او خرچه ډېره زیات یا دیر زره ده په دې دیر زره کې به الله برکت واچي خیر خرچه کمه که کنه ضرور څه دی ای سیمه لګو په کور کې خرچه به نه کمه شي وخه مه راړه کنه سبزي خوره لږه لږه خیر دی پوه شي اسانه به اسانه که ځان ته سیدکې مه خوره کنه خو په دا دی چې تو دغه عیاشه کې او شل زره دیر زره ګزاره نه کیږي کنه عیاشه کې او یار په قدر نوکری کوم زوره بد کار دی وکړه بچی دې تباہ کړ خدای تباہ کړ خپل عزت دې تباہ کړ ابر نو ویلو وای دا وای د معاشر بیم ټیر دې نو ټیر پنچر کیږم کنه نو که پنچر هم بیا بس کیږي ظالم اخد کمزور شه دې کان ارجال قوامونا نبی اسلام دې پته ولا کړه چې د کسرا دور بچانه شو نبی اسلام یو دم وی یو دم وی چې لا یفرح قومون ولو امرهم امرأه هغه قوم به تر کامیاب نشي د هغې امور سلطنت ښځو ته حواله شي نو هغه کور دوامه هغه کور به چرې کامیاب نه شي چې د هغې ښه د حاکمه وي چې سړي د ښځو تابعدار وي نو څه به وي وروڼه به یو بل نه جدایي جنګونه به وي زموږ د معاشرې جګړه هم په دغه ده وروڼه خوان کې ټیږي خو چې ودونه کې نو ښځې حاکمان شي ښځې بیا مدرسه بدل کړي او هغه کور تباه برباد شي د خود بادشاہی مو من د خود له خپل حق ورګه ټیګره جامع ولا خیر اړې ډوډۍ ولا خور کوي وولټه کوي ما بالکل خیزه تر کوي خدا نه چې درونو دغې د درونو دشمن شي ابا ته ګور ګور په دې واقع کې واته کوي چې نه خود دردار ده دا وي انا خدا ته مور ده وي ارور ده دا وي ته خو دا ولي دې ما شو زه جنگونه نه کوي کدی سره جنگ وکړه که نه ای وای زره شمړه زبن خدا کدی وکړل بره کنه نو جو نور ته روان شي د بیو کوپان ورونو په دی باندې شروان شي ا چې خيارونه یو اینده خیر دی خدای ته وای چې خدای خبرو کې ګران خدای کده کې پړه کې وو وا بیا دا خبر ته خبر دی ګوره ان شاء الله چې بیا بغن اګه ته وې دا خو راځه بدکار کړي اګه بیا دا هغه مخ خلاړ اور تر نیو شنه ما دا دا سي خوشالي اور تو چکه تو دا خوشالي نورو خدان کٹ ک کدا لا بندا الرجال خدای پاک اور ولی سمئی خدای پاک کور سمئی دا لا بندگان کور قران ته کئ خود له حقوق ور کئ خدا نه چې خود له وجه رونه پات کئ د خود د وجه نه مې د خرابې پلان دار چ خپل حق دے الرجال قوامونا سڑی بہا کی مانی پا خدوان دے بیما فضب داغا فضل اللہ چو غروالور کرے اللہ باد دیلہ پا بادوان سڑی غریب بدتی تو داغا ہو سرڑی را دا ادویمو بیما فضب دا انفقو چی دی خرچ کئی دخپلو معلومنا خدب اس خرچ کئی سیسی ننو فصال او دو قسم ارکان ذکر کئی یو ارکان دا جماعت آغای چا تابیداری چا امیر تے بتسوئی وی ٹھیک دا ایو آغای چا ایتا امیر تے خبروں کی زمنا تما ته خبر کې نو د دې د سمول چل ته اوس خی دا ګرد ما شری د سمول چل له تو ګورې وتا نن دا میراث د موږ دغه د جرګه را ما ته کاری ته وی وختي د امیر صاحب جرګه را وخت دا چټ راغې دا چا لیکو نن وای شورا در ته بعد نو خشو کن ابو بکر به خپل نوم ور کړی خشو خشو نو ام ګورا امیر ته ته چل خیم کنه امیر ته چې شورا کین ان شاء الله په کوه مشي په خام د نیکو ارکانو خبر اول کئ فصالحاتو فد نکانی خذ قانتاتن تابیدار بید خواندانو مدارنگی نیکان ارکان چی دی دا بتابیدار دا میرانو حافظاتو للغیب نگبانی کبی کون کی بیدا د خادیدتون د خواندانو للغیب پنیشوال د خواندانو گدانی چی خواند نیشتر دو دولا مال چپکی رونو تو ایراش اوڑی یو بل تو ایراش اوڑی بیما پتاب دا حفظ اللہ چنی چی پالت کروی اللہ لی خودو پا دی خواندانو باندی لی حفظ اللہ دو وجه دی پالت دا اللہ نا چی خواندانو باندی اللہ اللہ دیم کردی دی خودو دا پارا نو خود چی اللہ پردی سڑی تا محافظ کر استاد نه دی روړو نه دی سو نه دی ماما او ستا باندې جنگ کوي ننګ در باندې کوي نو تم داغه د مالی فاضل کده د عزت فاضل تو که کنه ولاتی اوس دغه ناکار ارکانو ولاتی ولای هغه خدای نه هغه ارکان تخابون تاسو پوښې نو شو دا نه بد خلقای دغه نه چې بد خلق کړي د مشر د کشر لیاد نه کوي فاعدونا نو نسیت پتو کوي وګوره سم شه ګوره ورلری بده کوم ګوره جماعت د مدوبات هم بس کې وهجرونا نو که به سمشا یو دل چا تر که سمشا کرے خا بلکہ کو بیا خبر شو میو باسم نو که په دنه بیا خبر شو بیا وهجرونا فل مجاج ابیر تک دی په بسترو کې وای بس ما وست تعالی ما مر درکو بس کوشا لرشا نو که به سمانه شو نو بیا وذربونا وای دی بیا تلخ دونیسا دا که بلاست نه زړه دا سنڈی په لخ را باندې وای دور دی د کړه وای وو د کړه دغه ملګریم دی چې هغه بیا هم سمې جوړه هم دغه په کار به مخ مخې وسو وای چې سم شګرې وذری وو خدا په دریم چانس دی نو که بیا هم سم نشه مسواک باندې په مسواک به وای په مسواک به ندا مان دیو جن د منګ باندې خره مسواک غړ غړ ساتي جيب کې ورګه پر مسواک وای چې ونی ملیش بسوا کی نو چې بیا ونی ملیش بیا د اجي سم لیشي نو خو ټیک د منګ درې لیشتي مسوا دغه مسوا کوي بیا مې لیش غو لیش بویا کنه په مسوا نه هغه چې غیر متبرعات د مرادي مطلب دا دی چې اډو کی تمره سو گزار دا سی و چې غوخه ولا و غوخه ودربونا غوخه ولا و چې اډو کی مات شي دا معنی دا وای و ته یعنی خوګی کا کو پدې سم شو پدې درو تر کو فاین اتا نا کوم فاس کې ګر تاب داری وکړه دا مې ودلوي تقریبا څه پیندل شپارت کاله کې کې کې دم دا وخت لا دیو قاری سه ودم ما تقرات کو نو بل را نه چټ راغې ک پاغر راغې چې دا وتا خواندان به مونږ باندې دا ګر شیران ته ما خواندان خو دې شیران اوس کا دې دان کړی ته مونږ څه خبر خواندان خو خدای پیدا کړی شیران دي او کته ګډ کړی دې ډړ خو ته نشم شیر کولې خو باید دا سر برای تو قرآن والی دا اللہ بنده قرآن والی خدا چی اگه خوب مقین اگه دا خوان حقوق معلومی اگه پا نصیت تیم اجا اگه خوب پلا منگو تا نصیت کنی منگا خوان تی خبرم نه منگی والی سمو چیم پا ایدو هن منگ دلتا نوالا پا قرآن والی سمکری ته ولې خبر دا خو مغه ناشزه ده قران ولا ناشزه نشي کېده دا کړه قران عالم هغه وسنګ ناشز شي چې هغه بل امیر بيزتو کی یا مشر بيزتو کی خو خو ناشز هغه په قران نه پوه شي ناشز فاین اتانکم فذكر الايمان الستاتو په دې درو خبر ټیک شو نو فلا تبعون اهل النتبلا ملټوي په دیبان لار د لارې نه د طلاق که سمنش اوس ولت په دریو سمنش بیا طلاق ور اکه په دریو کې سمنش بیا طلاق ور کو ان الله کان علیان کبیره یقینا الله دی اوچته مرتبه ولی او لوی شان والا اوس په لسم کوم اصل خو بین العشائر د خدی خان روان راغلی نو د خدی والا د خان والا کسان در پاس روح دولو کی وان خفتم اگر چرتا پوشی شي قاقا بینی ما د خلاف نه په مند خدی خان کی فباتوا کمن نو مقرر کیو فیصله کون کی من اهل د آل خان د سړینا ایو پیتا من اهل د آل جنینا یرید اصلاح اراده کول دی خدایون یادی حکمینو یریدا کی تسنیه دی خان دی خدای خان تم را دی اری حکمین تم را دی کی را دا کول دی حکمینو یا دی خدای خان اصلاح دی جوړ جاړي یو فق الله بینه جوړ جاړي براو الا فهم دی کی موافقت به پیدا کرو بشي د علی رضی الله په زمانه کې سلور تر کسانو خروج وکړه ابن عباس رضی الله عنه دی له چور سره یې پویا کا هغه چې لاړ خارج وی وی علیم کافر دی رضی الله عنه او امیر مهم کافر دی منګه خروج وکړه اغه ته ویلې ابن عباس رضی الله عنه ته ویلې وی هغه وی قران کریم وی او ما لم یحکم بما انزل الله اولئکم الکافرون چا چې په سلا په الله و نه کړه انا کافر دی دوی په سلا په بل په ابو موسی چری وکړه په دغه وکړه په امر الله دوه کافران دي اغه ته خداس ده وی خدای چې وی چې فباتو فابتو احکام من اهلی و احکام من اهلی ها دست بایی نا ایک دو در کسان چه ایگوا پشوی دم توبه را دو در پس در را این اللہ کان علی من خبیر ها یکنان اللہ دی پوائی خبردار دا اس شپارتمو کما حکم توحید دا روز تر را دا مطلب داره چه دا گرد طول و احکام و حاصل لخوا دا سچ تا کول دا یسی دا دل چې معاشره سم شي چې توحید ته لار اسانه شي ا توحید د پر بیا jihad کوي چې jihad بیا کول شي ما چې د خلکو اتفاق ته کچره دا مثلا نینو بیا په څه مطلب شي اصل ګردار وا عبد الله عبادت کوي دا الله دې دی بار ار یو جز کيره دا کته مره کمن دا الله نو کوي ولا یو حق دا حق دا الله دې ولا تشرک به شي ا ایسه دار مګر دا الله ته شي دا ستا حق دې چې ته الله اشرف المخلوقات جوړ کته بل تر کته کې نو دا خپل حق دی خراب دوه او بل ورده احسان ادم رب لار تر احسان کو دا درې شو او بذل قربا خپلوان تر احسان کو سلور شو ولی یتام ایمان تر احسان کو پینځه او مساکین مسکینان تر احسان کو شپګ ول جار ذل قربا او ګوندی نیز دي تر خپل سره و ول جار جومې او ګوندی لري سره اته و سابل جنب عملګر اړخ ملګر د اړخ مراد لکه تاسو ملګر نه ته په سیټ باندې اغه تر احسان کو اغه نه زای ډیر منی ته یا ملګر د اړخ مراد خدره خدا سا ملګر د اړخ نه غیر ظلم من کو حق ورکا و ابن سبیل ابو سفر تر احسان کو لشو و ما ملکت ایمانکم اغه تر احسان کو چې وقدر الله تنستاتو غلامان وینځي یورس ان الله لا حب من كان مختار خبر يقين الله من كيدا چاثر چاغوي چل ولي فخر اليمار مختار تک متكبر چل ول کي ابا خور اليمار دړم به سیش پر ځکه بیان جو الحمدلله ټیک د وخت لګ لیټ شو خو دې کې به خیر ان شاء الله سبا په دې باندې بدون تدریج ډیر وخت لګي دا نور په مخه په تفصیل کوم بیا ان شاء الله دا وکه چې الله په قران باندې کوي کی ولر د عمل توفیق راکړي الله دې تاسو ته دې چټي او کوم له کان چې شورا له کان نه نفات شي امیر شه شورا را وخت دا یو لس پیزل مې د اوسو خبرې د وګد شورا نه کتاب به کار کوي بیان امیر سه پتا ته اوسو د ادب خبرې خي چې ادب بسي ان شاء الله خان نور څه نشته امیر سه راغله ها